Met een drone op Moskou is een flatgebouw beschadigd geraakt. Of de slachtoffers zijn, is onbekend. Dit is de derde droneaanval in Moskou in een week tijd. Hetzelfde gebouw werd zondag ook al geraakt. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein wil bij wijze van proef familieleden van patiënten de verpleging laten helpen. Dat doet het ziekenhuis om de werkdruk te verlagen. Familieleden mogen tijdens de proef bijvoorbeeld steunkousen aantrekken en injecties geven. Het ziekenhuis begint dit najaar met de proef in Utrecht en Nieuwegein. Het aantal mensen dat zich in Nederland melden voor asiel is de afgelopen 3 maanden gestegen. Zijn er bijna 1000 meer in vergelijking met het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. En Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor hulp bij zelfdoding met het middel X. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. S. kreeg 2 weken geleden 3,5 jaar cel opgelegd, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. En voor het weer is hier Marco Verhoef. Met wisselvalligheid, dat betekent buien, dus tussendoor af en toe wat zon. In de ochtenduren vooral in de zuidelijke helft van het land. Het noorden heeft overwegend vrij veel bewolking. En daar vallen ook de meeste buien. Bij zo'n bui kan onweer voorkomen, het kan hagelen. Vanmiddag worden de buien minder actief en minder in aantal. En zien we de zon wat vaker. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen 21 graden, de dag start met regen. Later vallen de buien, maar is er ook weer wat ruimte voor de zon. En die wisselvalligheid houden we vast tot en met het weekeinde met magere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie. Een autobrand op de A15 vanuit de... in beide richtingen is dat. Rotterdam-Gorkum houdt de weg dicht bij Hardingsveld-Giessendam. Dat is dus in beide richtingen zo. In beide richtingen kan je omrijden via Oosterhout in Dordrecht over de A27, de A59 en de A16. En 10 minuutjes vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Het rijdt langzaam over 7 kilometer tussen Elst en Westervoort. Wie vaak de A10 bij Amsterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt deze zomer op dit traject aan de weg gewerkt. Van 5 tot 14 augustus is de A10 Zuid richting Utrecht afgesloten tussen knooppunt Badhoevedorp en oprit S109 Rai. In september is de A10 Zuid richting Schiphol 2 weekenden dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva en wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Het WK voetbal. Met Suze van Kleef. Bal weggewerkt, maar Oranje heeft hem nog steeds. Dan is het nu Roort met het schot. Ja! Oh, Nederland op een 1-0 voorsprong. De hoekschop die stond nog. En die komt er ook. En dan is het Horner die scoort. Nou, goed overzicht naar Pelova. Pelova naar heel Roort, terug naar voren. En er komt Brus. Ach, jongens, die had erin gemogen hoor. 1-1, Verenigde Staten Nederland. Want dat is nu de uitslag. Een mooi punt. Na het gelijkspel tegen de Verenigde Staten en de winst tegen Portugal ligt de 8e finale van het WK voor het grijpen. Maar in het laatste groepsduel tegen Vietnam moet Oranje dat nog wel even veiligstellen. En de groepswinst staat op het spel en daarmee de volgende tegenstander voor Nederland. Goedemorgen op deze voetbalmorgen. Bij mij in de studio 146-voudig international Diane Bito en sportjournalist bij ESPN Sanne van Dongen. Welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Diane, jij bent net terug uit België, waar je als begeleider van Oranje onder 19 meedeed aan het EK. Dat ging best goed, toch? Ja, zeker. Dat ging inderdaad heel erg goed. We leken bijna even de halve finale te missen door die wedstrijd tegen Oostenrijk te verliezen. Maar tegen Duitsland hebben we dat goed gemaakt en helaas de halve finale verloren. Ja, jij zat hier toch nog een beetje met de pest in je lijf net, geloof ik. Ja, zeker. Het is gewoon zonde dat je zo'n wedstrijd verliest. Ik bedoel, ja, laten we heel eerlijk zijn, ze waren wel beter, de Spanjaarden. Maar we kregen nog een kans met een penalty in de laatste minuut en helaas misten we die. Toch doet het Nederlandse jeugd doet het over het algemeen goed. Dus de toekomst is, ziet er goed uit, hè? Zeker, we zijn bijna bij ieder toernooi erbij, dus dat is zeker goed. Kijk, we gaan het hebben over het nu. Sanne, we zijn 2 wedstrijden, in ieder geval oranje, onderweg dit toernooi. Wat vind jij van het Nederlands elftal tot nu toe? Ik vind het wel hoopgevend eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik vorig jaar op het EK voetbal, weet ik nog dat iemand vroeg wat denk je. En toen was mijn gevoel echt van, dit is wel een van de mindere... niet de selectie was natuurlijk hetzelfde, bijna. Maar de flow zat er gewoon minder in natuurlijk met de ex-bondscoach. En nu met Andries, ik vind dat hij er echt een team van heeft gesmeed. Hij heeft echt alle talent wat in het Nederlands elftal zit, heeft hij er op dit moment wel echt uitgehaald. En dan kun je eigenlijk best ver komen in zo'n toernooi, als je een beetje geluk hebt. Ja, jij bent de tweelingzus van Merel van Dongen, ja. Zit bij de selectie. Normaaliter hebben jullie veel contact, weet ik. Hoe zit dat nu met dat tijdsverschil? Ja, dat maakt het een stuk lastiger, serieus. Want nu dat ik wakker werd, zit zij al helemaal in de flow van zo'n wedstrijd. Dus ik heb alleen een appje gestuurd van hey, succes. En als ik 's ochtends wakker word, kan ik contact met haar hebben. Maar dan tot een uur of 2 of zo. En dan slaapt ze. Dus dat maakt het wel wat anders. Maar we hebben nog steeds elke dag contact. Alleen het gaat echt veel meer over privézaken dan over voetbal. Grappig genoeg. Want ik wil eigenlijk Merel het liefst een beetje met rust laten tijdens zo'n toernooi. Want ik heb geen zin dat zij... Mijn moeder die doet dat wel. Daar praat ze echt mee. Maar ik wil dat het met haar gewoon luchtig blijft tijdens zo'n toernooi. Om haar wat ontspanning te geven. Het is voor haar ook niet chill om de hele tijd over voetbal te praten. Ja. Dus we hebben het eigenlijk veel meer over het leven eigenlijk. Dan, ja. Ik zeg niet... Kijk, tuurlijk zeg ik, hey, laat even weten als je speelt. Maar inmiddels weet ik dat vaak wel. Nee? Dus dat vraag ik eigenlijk ook al niet meer. Maar het is wel heel prettig contact, gelukkig. Goed zo. Merel, inderdaad, vandaag niet in de basis. Nederlands elftal. Een gelijkspel is sowieso door naar de 8e finales. Diane, hoe zeker is Nederland al van die volgende ronde? Ja, dat is toch wel zeker dat je de volgende ronde moet halen. Ik bedoel, als je vandaag tegen Vietnam speelt, dan moet dat wel goed komen. Ik bedoel, aan een gelijkspel hebben ze denk ik al genoeg. Ja, moet kunnen. Ja dat is... Als je hier 1-1 speelt, of 0-0, dan denk ik dat je de grootste blamage in de geschiedenis van Nederlands vrouwenvoetbal hebt. Nou, dus klappen er meteen dus, even in. Ja, als je kaartje hebt gekocht voor de 8e finales, dan kun je gewoon rustig boeken, hoor. Dat ja, maar dan zit er nog het probleem in van worden we eerste of tweede, hè? Ja, dat is nog wel een dingetje. Ja, hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk. Oké. Okay. Nou, ten eerste, die meiden willen gewoon naar Sydney. Die houden van het warme weer. Ik bedoel... Oké, Sanne, maar dit wordt de hele tijd gezegd, ook door Andries Jonker, we willen terug naar Sydney. Nou, dat zou dus betekenen dat je eerste moet worden, even voor de goede orde. Maar het is toch geen vakantie? Nee, natuurlijk niet. Maar je hebt ook helemaal gelijk, het gaat niet om het weer. Maar het gaat even, ik was aan het begonnen om een lijstje op te noemen van dingen die belangrijk zijn. Ik ben bij het minst belangrijke begonnen, je hebt gelijk. Ze houden van lekker weer, maar dat is niet belangrijk. Ze willen natuurlijk gewoon eerste worden, want je wil niet tegen Zweden in de 8e finale. Dat is het nummer 1 hoofdpunt. En de tweede is het gewoon je trots. Je wil zo ver mogelijk komen. Je wil Nederland trots maken. Je wil jezelf trots maken. Dit is voor hun dus echt heel erg belangrijk. En het is echt een enorm verschil of je tegen Zweden of Italië moet. Ja, de huidige situatie is dat het qua doelsaldo en punten... doelsaldo wordt belangrijk waarschijnlijk. Hè? Want Verenigde Staten stelt tegen Portugal. Nederland en de Verenigde Staten hebben alle twee 4 punten. Portugal 3 punten, kunnen dus ook nog door. Vietnam is uitgeschakeld met 0 punten. Het doelsaldo, de VS, heeft 4 doelpunten voor 1 tegen, plus 3. Nederland heeft er 2 voor 1 tegen, plus 1. Nederland moet gaan scoren dus, Diane. Ja, die moeten heel veel gaan scoren, ja. Maar ik denk dat vandaag met de 4-0 moet het denk ik wel lukken. Ja? Tegen dit team, ja, zeker weten. Maar dan moet Verenigde Staten ook weer geen grote overwinning tegen Portugal neerzetten. Nee, maar dat gaat denk ik ook niet gebeuren. Ik bedoel, Portugal is een lastige tegenstander. Dat heeft Nederland ook gezien in de tweede helft. Dat ze gewoon super lastig eruit kwamen. Zij kwamen eruit met snelle speelsters. Dus ik denk dat voor Amerika is het zeker geen walkover. Nee. Welke elf dat gaan doen, dat horen we zo direct. Laten we even luisteren naar de bondscoach Andries Jonker. Staat bij Rivka op het veld. Andries, de twee zieke speelsters Van der Gracht en Pelova staan in de opstelling. Dat betekent dat het goed met ze gaat, denk ik. Ja, als ziek zijn stellen we ze niet op. Maar ze zijn hersteld en zover hersteld dat we denken dat ze aan de wedstrijd kunnen beginnen. Ja, het geeft ook aan welk belang wij aan deze wedstrijd hechten. Ja, je zegt ze kunnen aan de wedstrijd beginnen. Kunnen ze hem ook afmaken als het nodig is? We hebben geen glazen bol, dat hopen we. Maar het zou kunnen zijn dat ze op een gegeven moment toch zichzelf tegenkomen. en dat we dan moeten wisselen. Daar houden we rekening mee. Lynette Berenstein staat niet in de formatie. Sterker nog, zij zit niet bij de selectie. Betekent dat dat haar herstel nog tegenvalt? Nee, het valt niet tegen, maar het is nog te vroeg. We hebben meteen gezegd, we hopen dat ze dit WK nog in actie komt. Dat denken we, dat heeft een kans. En het komt net te vroeg. Je hebt gisteren op het trainingsveld gezien. Dat gaat wel, maar spelen nog net niet. Wat verwacht je dat dit voor wedstrijd wordt? Ja, zoals we vaker hebben gespeeld. Oranje de bal, tegenpartij verdedigd. Wij moeten op zoek naar een gaatje. En daarmee uiterst beducht zijn dat we niet balverlies hebben tegen een counter oplopen. Maar we moeten het zelf maken. Ja, en de kans is groot dat jullie veel doelpunten moeten maken. Hoe pak je dat aan in zo'n wedstrijd? Of gebeurt dat toch wel met dat speelsysteem? Ja, we spelen altijd vol op de aanval. Dus je moet kansen creëren en scoren. Nou, dit is in de oefencampagne in de laatste wedstrijden heel goed gelukt. 4 tegen Oostenrijk, 4 tegen Polen, 5 tegen België. Dus het kan wel. En ja, Vietnam zit iets onder die categorie. Dus we hebben er vertrouwen in dat het ons gaat lukken. Maar zekerheid heb je nooit. Het allereerste is gewoon winnen. En wie doelpunten moet gaan maken, dat is Katja Snoeys. Want die staat in de spits. En ook zij sprak met Rivka op het veld. Katja, jouw statistieken. 18 interlands, 10 doelpunten. Wat kunnen we vandaag verwachten van je? Nou, hopelijk ook doelpunten. Ja, want ik ga er even van uit dat aangezien jij hier staat, dat je in de basis staat. Ja, ik denk dat je het zelf wel kan invullen, ja. Ja, het wordt ontzettend belangrijk om doelpunten te maken, hè? Die kans is heel groot. Wat zegt dat over jou? Dat legt veel druk op jou als spits. Nou ja, ik denk dat dat natuurlijk altijd je taak is als spits, dus dat dat niet nieuw voor me is. Maar ik denk dat we als team weten wat we moeten doen. Willen we als groepswinnaar eindigen, dan moeten we gewoon winnen met heel veel doelpunten. En hoe lig jij dan gisteravond in bed? Ben jij die doelpunten al aan het visualiseren? Of? Ja, tuurlijk. Je probeert wel gewoon je zo goed mogelijk voor te bereiden. En daar hoort een stukje visualiseren bij. Dus gewoon ja, bedenk ook, okay, als je voor de keeper komt, wat doe je dan? Dat je gewoon, als je daar staat, dat je geen enkele twijfel hebt. En hoeveel heb je erin gevisualiseerd gisteravond? Ah, ja, dat valt mee hoor. Gewoon enkele. Oké. Hoe worden jullie op de hoogte gehouden tijdens de wedstrijd van wat er op het andere veld gebeurt? In principe niet. In principe hebben we gewoon ons plan. Maar tuurlijk, onze staf is wel op de hoogte wat er gebeurt. En als er iets in ons plan moet wijzigen, dan zullen ze dat aan ons doorgeven. Maar zolang wij niets horen, dan weten we dat de opdracht is veel scoren. Oké. Het is misschien een wat andere wedstrijd dan tegen de Verenigde Staten. Hoe was de sfeer vanochtend aan het ontbijt? Was die anders dan de vorige wedstrijden? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het voor ons gewoon weer een wedstrijd is zoals elke andere. En dat je wilt winnen. Dus daarin is eigenlijk de voorbereiding hetzelfde. Ja, het enige verschil is dat we wat uitgeslapen, wat meer uurtjes slaap hadden. Dus we zaten er allemaal wat vrolijker bij. En wat is de tactiek van vandaag? Volle bak aanvallen? Ja, ik denk dat dat sowieso onze tactiek is, op de aanval spelen. En ik denk wel, ja, zoveel mogelijk kansen creëren en tot doelkansen komen. Succes vandaag. Dankjewel. Oranje spits Katja Snoeys, die enkele doelpunten heeft gevisualiseerd. Dat klinkt goed. Ja, dat is een beetje. Ik tel schaapjes 's avonds als ik niet kan slapen en zij doelpunten. Lijkt me ziet ze gewoon zo vliegen. Ja. Ja. Diane, wat voor spits is zij? Sterk aan de bal altijd en scoort gewoon heel makkelijk. Dat zeker als ze in de goede posities terechtkomt, dan gaat dat vandaag denk ik wel goed komen. Ja, we hoorden Andries Jonker daarvoor. Geen Berenstein, verrast dat je? Hoe ik zag aan de beelden gisteren hoe ze trainen, dacht ik, nou, die is aardig weer fit aan hoe ik haar het veld heb afzien gaan. Maar helaas, het is dan denk ik toch niet fit genoeg. Nee. Sanne, kan jij uitleggen wat voor aderlating dat is? Geen Berenstein? Ja, dat vind ik wel een hele grote aderlating. Moet ik zeggen dat ik dat tegen Vietnam denk ik dat het nog wel goed kan komen. Want ik denk dat het meeste gevaar echt gaat komen van de wingbacks. En dat daar Katja Snoeys best wel goed omheen kan spelen. Ik denk dat alleen Berenstein wel echt net even wat gevaarlijker is voorin. Die heeft een net wat harder schot, net wat doelgerichter denk ik dan dat Snoeys is. Dus die ga je zeker nog wel nodig hebben later in het toernooi. Maar ik denk dat het voor vandaag eigenlijk, ik heb geen idee of het meespeelt hoor. Want hij speelt ook met Palova en Van der Gracht. Dus het zal echt niet meespelen dat ze gespaard wordt of whatever. Maar het is ook niet heel erg, denk ik. Nee. Dat is mijn vermoeden. Maar het is wel, ik vind haar echt wel net iets beter nog. Ja. Palova en Van der Gracht die waren dus ziek de afgelopen dagen. Maar ook alweer snel hersteld. Ja, inderdaad. Nou, dan zal het een buikvirusje zijn geweest of zo. Ik heb geen idee. Dan kom je meestal weer snel boven Jan, hè? Als we het hebben over Vietnam, wat voor ploeg is dat? Ja, een heel erg verdedigende ploeg. Ik bedoel, ze staan volgens mij met de kont in de 16 allemaal. Ja, 10 man achter de bal. Ja, precies. Ja. Ze spelen in een rare opstelling 1-4-4-1. Dus met een man nog erachter. Dus ja, als je daar kan je bijna geen buitenspel staan eigenlijk. Nee, dat is goed nieuws, Sanne. Ja, zeker. Nou ja, kijk, elke tactiek heeft weer zijn voor- en nadelen natuurlijk, hoor. Maar dit, kijk, als jij niet gewend bent om tegen zo'n verdedigend team te spelen, is het ook altijd een beetje onwennig, weet je wel. Want het is zo makkelijk om tegen een 4-3 te spelen als je weet van, oké, daar liggen de gaten, daar liggen de zwaktes. Maar je hebt nog nooit tegen Vietnam gespeeld. Je hebt ook nog nooit tegen zo'n spelende ploeg gespeeld. Dus het zal de eerste 10 minuten wel degelijk een beetje aftasten worden, denk ik. Maar Vietnam, ook als je die heatmap kijkt van waar ze lopen op tijdens wedstrijden, dat is allemaal op eigen helft. Zelfs de spitsen en zo. Dus je staat gewoon tegen een heel raar tactisch spel te spelen. Dus het zal absoluut wel interessant worden, hoor. Maar ik denk wel dat ze er snel doorheen prikken. Ja, hoe doe je dat, Diane? Ja, rustig blijven en vooral via de buitenkant proberen te spelen. En niet alles door het midden maar willen spelen. Niet door de as. Zijn we eens? Ik vermoed echt wel dat het gevaar dus inderdaad van de wingbacks komt ook. Dus ook omdat daar echt heel veel creativiteit zit. En ik denk dat je veel creativiteit nodig gaat hebben vandaag. Als je heel erg vastpint op looplijnen of op weet ik veel, dan gewoon van die vaste afspraken, dan zullen die Vietnamezen daar misschien wel iets tegen bedacht hebben. Maar echt van de creativiteit van Palova en Brugs verwacht ik echt veel. Ja. En dat die gewoon iets geks doen. Ja. En hoop op een snel doelpunt eigenlijk. Als je snel scoort, dan knakt zo'n team natuurlijk wel gelijk. Ja, precies. En het is ook hun laatste wedstrijd van Vietnam, weet je wel. Zoiets kan je vaak lang misschien 1 wedstrijd volhouden en nu de tweede. Ze hoeven eigenlijk zich nergens voor te schamen met 2-0 en 3-0 verlies op zich. Zeker tegen Amerika en Portugal. Nou ja, dan zullen ze vandaag misschien zoiets hebben van, nou, nog 1 keer 2-0 verlies. Dus misschien ook niet zo erg, maar dan wordt het vandaag toch wel 6-0. Kijk, dat willen we natuurlijk gaan horen zo direct. Zo direct gaan de speelsters richting het veld voor de volksliederen. Wij gaan er eerst eventjes tussenuit voor het vervroegde NOS Journaal en de Ster. Tot zo! De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Beleef de zomer in full color met Liefde voor Kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer Laren. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Plan je bezoek aan Liefde voor Kleur op singerlaren.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. Suze van Kleef. Oranje staat bijna klaar voor het laatste groepsduel van het WK tegen Vietnam. Om 9 uur, zo direct dus, is de aftrap. Maar eerst het vervroegde NOS-journaal met Casper Meijer. In Australië wordt een man vervolgd voor het misbruiken van tientallen kinderen over een periode van 15 jaar. De verdachte werkte tussen 2007 en 2022 op 11 crèches in Brisbane en Sydney en eentje in een niet nader te noemen ander land. De politie heeft bewijs dat de 45-jarige man 91 kinderen heeft misbruikt, allemaal jonge meisjes. Er zijn ruim 1600 aanklachten tegen hem ingediend, waaronder 136 keer van verkrachting. Onder de slachtoffers zijn kinderen die nog geen jaar oud waren. De man werd vorige zomer al opgepakt. In Moskou is een flatgebouw beschadigd geraakt door een aanval met een drone. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Het is de derde droneaanval in Moskou in een week tijd. Hetzelfde gebouw werd zondag ook al geraakt. In de Oekraïnse stad Kharkiv hebben twee drones schade aangericht bij een aanval. Daar viel één gewonde. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor hulp bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. S. verkocht het zogenoemde middel X. Hij kreeg 2 weken geleden 3,5 jaar cel daarvoor opgelegd, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De Duitse pakketbezorger DHL verdiende in het tweede kwartaal aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De netto-winst daalde van 1,5 naar 1 miljard euro. Het bedrijf vervoerde minder vracht en de tarieven daalden. Daardoor ging de omzet naar beneden van 24 naar 20 miljard euro. Het weer in de ochtend en het begin van de middag nog buien. Op sommige plekken ook met onweer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en de zon breekt door. Het wordt dan 1 graad of 20. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. In de nacht komt dan weer regen opzetten. Morgen begint met regen, later zon en toch ook weer regen en onweersbuien. Het is wel iets warmer met 1 graad of 21. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Robert Vriezen. Goedemorgen, Suze. Een autobrand op de A15 vanochtend. En dat houdt de rijbaan nog dicht vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam, 3 kilometer file. Maar je moet dus omrijden. Dat gaat via Oosterhout en Dordrecht over de A27, de A59 en de A16. De andere kant op is de vertraging een kwartier op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, 6 kilometer file. Linker rijstrook is daar dicht. Ster. Nu, later en altijd. Natuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Dirigent John Warner en zijn Orchestra for the Earth reizen naar Oostenrijk op zoek naar het verhaal achter Gustav Mahler's magische compositie Das Lied van der Erde. Vanavond in Close-Up om 22:30 op NPO 2. Oranje is toch nog niet 100% zeker van plaatsing voor de 8e finales. En voor de rest van het WK is het dus ook belangrijk wie er eerste of tweede wordt in groep E. Daarom volgt Richard van der Made voor ons de andere wedstrijd in deze groep. Tussen Portugal en de Verenigde Staten. Maar voorlopig richten we ons natuurlijk op het derde groepsduel van Oranje tegen Vietnam. De speelsters gaan richting het veld van het Foresight Bar Stadium in Dunedin. En onze commentatoren zijn Arman Afsaroglu en Jeroen Elsof. We hebben zojuist geluisterd en gekeken naar het traditionele welkom wat we in Australië en Nieuw-Zeeland altijd zien. Dus ook hier in het zuiden van Nieuw-Zeeland, want we zitten weer in Dunedin, waar Nederland al geweest is voor deze laatste groepswedstrijd dus tussen Vietnam en Nederland met als inzet de volgende ronde. Nog altijd, daar lijkt Nederland wel zeker van, maar het kan gek genoeg nog altijd misgaan. We gaan er niet van uit, maar wat toch vooral op het spel staat is de groepswinst of de tweede plek. Gaan we door tegen Zweden? Gaan we door midden in de nacht? Of gaan we door op tijdstippen in Nederland die wat prettiger zijn om naar te kijken? Het zal allemaal gaan blijken. Nederland moet doelpunten maken, winnen om de groep binnen te slepen. En dat gaat gebeuren in een stadion dat niet helemaal gevuld is. In ieder geval minder gevuld dan in de vorige wedstrijden. En hier komen dan de speelsters het veld oplopen onder leiding van Martinsic, de Kroatische scheidsrechter. Gespannen kopjes toch ook nu voor deze belangrijke laatste wedstrijd in groep E. 9 graden en een straffe wind in Dunedin. In die zuidelijke speelstad van dit wereldkampioenschap zullen zo'n 7.000-8.000 mensen op de tribune zitten. Als alle speelsters en de bondscoaches van beide landen met de andere stafleden inmiddels naar buiten zijn gekomen in het stadion en plaatsen zullen nemen in de dugout, gaan wij ons opmaken voor de volksliederen. Voorafgaand aan deze wedstrijd, de volksliederen van Nederland en van Vietnam. En dan nu dus het Wilhelmus. And now the national anthem of the zoals nu dus ook aangekondigd. Door de speelsters van het Nederlands elftal voor deze laatste en beslissende groepswedstrijd. Dus in Dunedin tegen Vietnam, de nummer 32 van de wereldranglijst. Als de handen worden geschud en wij nog maar eens de opstelling van Nederland zullen doornemen. Waarbij de zieke speelsters dus terugkeren, maar Berestein nog altijd ontbreekt. Van Domselaar, de keeper, aan het systeem is niets veranderd. Spitsen van de Gracht en Jansen, de centrale verdedigers met de aanvallende backs. Op rechts Perlova en op links Brugs. Op het middenveld Roord, Groene en Van der Donk. En voorin opnieuw dus een plek voor Katja Snoeys als vervangster van Linette Berestein. Zij staat naast Lieke Martens voorin. Tegen Vietnam dus. En ik heb me laten vertellen, Jeroen, dat jij daar heel veel van weet. Nou, wat in ieder geval opvalt bij Vietnam, daar is de topspeelster die als enige in Europa speelt in Portugal er niet bij. Die zit op de bank Huyn. En dat is nog niet helemaal duidelijk waarom dat het geval is. Zou te maken kunnen hebben met een blessure. Dat betekent dus dat Maiduk Chun, de 72-jarige bondscoach van Vietnam, de speelsters heeft opgesteld die ook allemaal in de nationale competitie spelen. Het is de nummer 32 van de FIFA-wereldranglijst. Het zal u niet verbazen. Het is een ploeg dat gaat proberen te counteren tegen Oranje. Zo is de verwachting in een wat merkwaardige 1-4-4-4-1-formatie dus. Waarin het verloor van Amerika met 3-0. 2-0 bij rust was dat. En met 2-0 van Portugal. En die stand was al bereikt na 21 minuten. Het is dus niet zo dat de vorige twee tegenstanders van Vietnam die echt hebben weggezet met een grote score. 2-0, 3-0. En het is maar de vraag of dat voor Nederland vandaag genoeg zal zijn. Maar we kijken dus ook met een schuin oog naar die andere wedstrijd tussen Portugal en Amerika. Portugal staat namelijk ook gewoon op 3 punten natuurlijk in deze pool. En Amerika op 4. En dus moeten we straks, als we onderweg zijn, het doelsaldo goed in de gaten houden. Ik zei het al, de winnaar van deze pool speelt zondagochtend Nederlandse tijd om 4 uur. Tegen Italië, Zuid-Afrika, Argentinië in Sydney. Een van die ploegen, de nummer 2, zal uitkomen tegen de Zweden in Melbourne. En dat gebeurt dan zondag om 11 uur. Dat is voor ons allemaal een wat beter tijdstip. Maar qua tegenstander voor Nederland is dat dan misschien weer andere koek. In het blauw speelt Nederland in dit stadion vandaag. Als de elftallen bij elkaar zijn gekomen, nog één keer zoals we altijd hebben gezien, elkaar hebben toegesproken. En dan gaan we langzaam beginnen. Het is 7 uur plaatselijke tijd, 's avonds, aan deze wedstrijd. Deze laatste wedstrijd in groep E. Die tot nu toe dus behoorlijk succesvol verloopt voor Nederland. Met die overwinning tegen de Portugezen door die goal van Stephanie van der Gracht. En die 1-1 tegen Amerika met vooral die lange fase voor rust. Dat gedeelte na de eerste kwartier dat er zo fantastisch uitzag. Van de ploeg van Andries Jonker. Bal ligt op de stip. We kunnen gaan beginnen. Het laatste groepsduel. Wacht eens op het signaal. En als dat geweest is, dan is het zaak om doelpunten te gaan maken voor Nederland tegen Vietnam. Zeker. Meer dan 2 doelpunten verschil moeten goed gemaakt worden ten opzichte van de Verenigde Staten. Ja, en als die ook nog eens gaan winnen van Portugal, dan heb je er misschien nog wel veel meer nodig. We zijn onderweg in Dunedin, Nederland dus. Je zei het al, Jeroen, in het blauw spelend, niet in het oranje Vietnam. Helemaal in het wit. Witte shirts, witte broekjes, witte kousen. En Vietnam ook, dat heeft afgetrapt. Maar de bal niet heel lang in de ploeg kan houden, want Nederland heeft hem al heel snel. Als Van der Donk toch weer inlevert en Vietnam overneemt. Maar je ziet al snel dat die ploeg de bal niet heel lang in de ploeg weet te houden. Het is heel veel wegtrappen en de bal aan Nederland geven. Dit is wel goed als Vietnam nu zowaar op de helft van Nederland komt. En de eerste aanval kan opzetten van deze wedstrijd. Vanaf de linkerkant komt daar Tan. En die gaat het duel aan met Spitsen. Zet de bal voor en via Spitsen wordt het een hoekschop. De eerste van de wedstrijd is voor Vietnam. Tot grote vreugde, hoewel die dat niet laat zien, van de bondscoach Chiang Mai. Die wat aanwijzingen nog toeschreeuwt richting zijn spelers. Er komt dus een hoekschop. Als iemand tenminste die hoekschop ook wil gaan nemen, dat laat nog even op zich wachten. Maar het zal zo dadelijk toch echt gaan gebeuren. Ja, Nederland heeft natuurlijk veel meer lengte dan Vietnam. We kijken ook naar Andries Jonker, die heel ontspannen staat voor zijn bank. En als die hoekschop genomen gaat worden, na heel veel overleg, dat duurt wel heel erg lang bij Vietnam. Die krijgen denk ik ook niet zo heel veel hoekschoppen. Vandaar dat ze goed moeten nadenken over hoe ze hier mee omgaan. Het wordt een korte variant, want ze hebben denk ik maar 1 of 2 speelsters in het 16 meter gebied staan. Dan moet Nederland wel heel erg oppassen, want die bal komt daarvoor en er komt bijna nog een kans aan ook. Weghalen van der Gracht, het schot wordt gekraakt. Nou, dit is toch een wat opvallende eerste anderhalve minuut van deze wedstrijd. Het is Titiu die het van afstand probeerde. Maar dat schot werd geblokt op het randje van het 16 meter gebied. Nadat daar in de hoek Vietnam er toch even goed langs kwam. Verrassend de eerste anderhalve minuut. Ik vermoed dat dit niet het spelbeeld wordt. Maar het zorgt er in ieder geval voor dat Nederland wakker is. En wij ook. Ja, als we dat nog niet al waren. Het is een aardig begin van Vietnam. Nederland zal nu toch even het initiatief moeten pakken. Als de bal wordt rondgespeeld achterin. Titiu dus met de kans. De verdediger van 32 die het hier probeerde. Maar het schot dus geblokt zag worden. Nederland nu op de helft van Vietnam. Spitsen aan de rechterkant. Speelt de bal naar Pelova. Die de bal op een tegenstander opschiet. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. En Pelova zelf de ingooi mag nemen. Nederland probeert nu het baltempo wat te verhogen. Met Spitsen die de bal weer breed speelt. Van der Gracht en Jansen heel diep al gelijk. Dat was de verwachting op de helft van de tegenstander. Als voor het eerst Martens wordt bereikt. Martens trekt naar binnen toe, zoekt dan de combinatie. Daar is het al heel druk. Van der Donk is daar, Brugts is daar. Maar dan Nederland geeft de bal toch weer aan Vietnam. Dat probeert uit te verdedigen. Dat gaat onorthodox. Maar het lukt wel, want ze komen wel tot een aanval. Nou, ze doen dat toch alle aardigst, de Vietnamese vrouwen. Tot aan een meter of 7-8 over de middenlijn. Want dan spelen ze hem over de zijlijn en is de ingooi weer voor Nederland. Ja, het is natuurlijk niet zo dat Vietnam, want anders waren ze hier niet helemaal niets kan. Sterker nog, in de voorbereiding op dit toernooi verloren ze maar met 2-1 van Duitsland. Het is wel degelijk een ploeg die heel taai kan zijn. En Nederland, het is gewoon te hopen dat ze snel tot een goal komen. Dan wordt het allemaal iets makkelijker. En dan zit dat veel doelpunten te maken vanaf het begin misschien wat minder in je hoofd. Dan kan je gewoon lekker gaan voetballen. Voorlopig is het Vietnam dat taai is en de tanden in deze wedstrijd zit. Want daar komen ze weer. Van der Gracht wijst. Stapt natuurlijk nog niet in. Houdt de boel dicht achterin. Als de bal in het centrum terecht komt, dan komt er een kans aan voor Vietnam. En dat is een hele grote ook. En die gaat over. Nou, dat zijn toch wel alarmsignalen voor het Nederlands elftal. Ook deze mogelijkheid van Big Stu is er een behoorlijke doorgegaan de diepte in. Meegenomen op de buik en dan stuit het die bal net niet lekker. Brugs doet de verdedigend werk van Domselaar. Zie je ook even zo kijken van nou, dit hebben we nog nu wel gehad. Dit is wel het beeld zoals verwacht. De omschakeling met snelle lopers op het middenveld, vanaf het middenveld of in de aanval bij Vietnam. En dan proberen ze die dus bij balverlies snel weg te sturen. Dat lukt niet. Deze lange bal richting Van der Donk. Daar kan Van der Donk niets mee. Ingooi voor Vietnam. Na 4 minuten is dat de gevaarlijkste ploeg tot nu toe. Ja, ongelooflijk. Die kansen die komen in de openingsfase. Bitchu dus van Ho Chi Minh is daar een van de vele speelsters van die ploeg. Kampioen geworden, zoals zo vaak, van Vietnam. Maar Nederland zal toch geschrokken zijn. Nu proberen om weer in het eigen spel te komen. Martens, die gelijk drie tegenstanders om zich heen ziet te cirkelen, moet de bal dus afspelen op Van der Donk. Dan via Brugs terug naar Martens, die goed is doorgelopen. En in het 16 meter gebied Martens, maar verdedigend doen ze het alle aardigst. Vietnam, Martens draait weg. Goed gedaan, nu de voorzet. Die is ook niet verkeerd, maar kan niet door Van der Donk worden ingeschoten. Wel Groene die de aanval in leven houdt voor Nederland. Vijfde minuut in Dunedin, Vietnam, Nederland. Ja, we gaan er allemaal van uit dat het gaat om hoeveel doelpunten je maakt. Maar Nederland kan natuurlijk na vandaag ook gewoon zijn uitgeschakeld. Dat moeten we niet vergeten. Dat lijkt een hele kleine kans, maar is wel mogelijk. Dus moet je eerst maar eens gaan nadenken over hoe je deze wedstrijd overleeft. En hoe je hem wint vooral. Dat is wat Jonker ook steeds benadrukt. Het gaat om winnen. En als dat lukt, kunnen we daarna wel zien hoe vaak we kunnen scoren. Jansen heeft de bal halverwege de helft van Vietnam. Nederland eigenlijk nog niet in het 16 meter gebied van de tegenstander geweest. Daar weet Vietnam wel raad mee om ze tegen te houden, die Nederlandse vrouw. Eén keer verloren met 3-0, één keer met 2-0. Vietnam op dit wereldkampioenschap. Nederland met Perlova aan de rechterkant. Vindt daar Roord. Nu dan wel in het 16 meter gebied. Maar gelijk is daar alweer iemand van Vietnam die de bal wegwerkt. Wel weer Groene die kan oppakken met wat hulp van Van der Gracht. Het was wel een roorpositie, want ze heeft veel vanaf die plek gescoord in haar carrière. Goede paas van Martens naar de linkerkant. Hier is Brugs. Brugs zet hem in één keer voor. Die valt misschien richting een tweede paal. Bijna over de keepster van Vietnam heen. Tan van Homing City ook. En het belangrijke aan die keepster van Vietnam is te weten dat ze 1 meter 64 is. Dus mocht Nederland het voor elkaar krijgen om een aantal standaard situaties af te dwingen rond het 16 meter gebied of via hoekschoppen, dan valt er daar wel degelijk iets te halen. In die andere wedstrijd staat het nog altijd 0-0. Op dit moment is Nederland virtueel tweede in de groep. Amerika eerste op doelsaldo. Nederland valt aan. Martens schiet, maar raakt de bal niet lekker. En de tweede redding is daar dus voor Tan onder de lat bij Vietnam. Nou, het is in ieder geval geen saaie wedstrijd in de eerste 6 minuten. Het golft een beetje op en neer, omdat Vietnam zich heeft getoond via de counter en Nederland nu het heft in handen neemt. Daar de doeltrap van Tan, die gaat richting de middenlijn en daar wint Van der Gracht. Het komt er wel, zoals gezegd, als het op lengte aankomt, dan wint Nederland. We zijn een lang volk, een heel lang volk, en dus zijn we veel langer ook dan de tegenstander in deze wedstrijd. En Vietnam zal ook weten dat ze daar niet van moeten hebben. We hebben eerder het toernooi gezien dat je daar heel veel gebruik van kan maken van lengteverschillen. Bijvoorbeeld bij Zweden tegen Italië, dat veel scoorde met hoekschoppen. Nederland heeft die hoekschoppen nog niet gekregen. De enige hoekschop in deze wedstrijd was voor Vietnam na 7 minuten 0-0. In Dunedin met spitsen die de bal heeft voor Nederland, de aanvoerder. Speelt de bal even terug naar Van der Gracht. Van der Gracht naar de linkerkant naar Dominic Jansen. En vanaf daar toch maar weer gaan kijken hoe snel je naar het doel gaat komen. Vietnam plooit terug. Gelijk iedereen weer naar achter. Alleen de spits die iets van druk zet, dat is Haiyan. Maar doet het ook wat halfslachtig, waardoor Nederland de bal achterin gewoon mag blijven rondspelen. Pas als ze in de gevaarlijke linies gaan komen, gaat Vietnam wat meer druk zetten. Nu een goede diepe bal en een kans. En die gaat erin. Ja, daar is al die lengte van de keeper die een probleem wordt. Maar Martens doet dat fantastisch. Zij tikt hem zo over die keeper heen van Vietnam, die net te ver voor haar doel staat. En met de 1,64 kan ze er dan niet bij. Een handig boogballetje. En in de 8e minuut staat Nederland dus al op voorsprong. Ondanks dat moeizame begin is daar een goede diepe bal gegeven vanaf eigen helft door Dominic Jansen. Aanname van Martens is goed. Dan lijkt ze de bal nog te verliezen, maar krijgt ze hem via een kluts terug voor de voeten. En dan lopt ze hem heel handig met een slim boogje over die keeper heen. Ja, ze kan er gewoon niet bij. Ze is simpelweg te klein. En dan zit hij erin. Lieke Martens. En Nederland staat voor. Ja, ik vind het een prachtige goal van Martens. En we zien nu op de monitoren voor ons, daar heeft een naam in televisieland, een super slow-mo. Dan zien we die keepster zweven. Schitterend gezicht. Zeker als de bal uiteindelijk over die keepster heen gaat van de voet van Lieke Martens. Het is een droomstart toch, als het gaat om het snelle score. 61ste goal al voor Martens in oranje in de 148ste interland. Want nu heb je die goal. Dan ben je daarvan af dat de gebeuk tegen de muur, die dus eigenlijk vrij gemakkelijk zich liet omvallen. En dan kan je nu doorgaan en hopen dat je veel scoort. Op dit moment virtueel Nederland dus groepswinnaar. Want in die andere wedstrijd is er nog niet gescoord tussen Portugal en Nederland. Het gaat nu zoals je van tevoren graag wil. En die komt de volgende bal het 16 meter gebied in. Daar is Martens weer met de buitenkant. Nu in het zijnet wel een hoekschop. Hoekschop voor Nederland. De eerste van de wedstrijd in de 10e minuut. Ja, het begin was moeizaam, maar daarna dus de goal. door Martens gemaakt. Heel sterk de controle. En op het moment dat ze de bal kwijt leek te raken, toch nog de helderheid van geest om met een simpel tikje die bal over de keeper heen te loppen. Nu kijken wat er in deze hoekschop mogelijk is. En dat zou toch veel moeten zijn, want Spitsen heeft een geweldige trap. En Van der Gracht onder andere is een goede kopper. Veel lange Nederlandse vrouwen dus naar voren, naar het doel. Kijken of ze die voorsprong dan zo snel kunnen verdubbelen. Want dan wordt het een echt feestje vanavond. Lokale tijd vanochtend voor ons in Dunedin. Daar is die hoekschop wat twijfel bij de keeper en bij de verdediging. Maar het gaat voor Vietnam allemaal net goed. Dat ziet er daar al heel snel gevaarlijk uit. Maar Vietnam overleeft deze eerste hoekschop. Heel eenvoudig gaat dat niet. Maar de tweede goal laat nog even op zich wachten. Nederland al direct weer naar voren. Met de bal richting Roort. Roort laat de bal van haar voet springen en is hem nu helemaal kwijt. Dat ze bij Vietnam aan het opletten zijn. Nu zijn ze wat minder aan het opletten. Leveren ze de bal weer heel makkelijk in. Ja, dit is wel wat Nederland echt nodig had. Zo'n vroeg doelpunt. Toch de vertwijfeling wat bij Vietnam. Dat het hele spelplan nu overboord ziet gaan. Dat is natuurlijk, ze gaan nu niet opeens aanvallen. Ze gaan alleen nog maar meer verdedigen. Maar je wil niet al zo snel op achterstand komen. Pelova aan de rechterkant wordt opgejaagd door twee tegenstanders. Pelova draait weg. Is aan het zoeken naar Roord. Vindt haar niet. De overname is een feit door Vietnam. Maar kijk eens hoe snel die bal alweer terug is bij Nederland. Ja, nou moet worden gezegd dat tegen Portugal het ook al snel 2-0 stond na een minuut of 20. Tegen Vietnam dus. En is zien wat Nederland kan. Nederland kan scoren nu en scoort ook. Ja hoor, volgende goal is daar. En snel naar de bal toe, maar toch even juichen. Katja Snoeys doet het. En dat zijn toch prachtige momenten voor de spits van Nederland. Die de kansen krijgt nadat Berestein geblesseerd is, geraakt. En Snoeys pakt die kans nu. En Van der Donk pakt heel snel de bal. Ja, laat er geen twijfel over bestaan dat Nederland vol gaat voor de groepswinst. Gezien de haast die het heeft. Het inspelen van Spitsen. Daarna Van der Donk. Ja, dit gaat toch wel uitermate makkelijk hoor. Aannemen. En zo'n kans moet je Katja Snoeys van Everton niet geven. Die ramt hem in de hoek. Makkelijke goal. Nou ja, je moet hem nog even maken. Maar echt alle tijd in het 16 meter gebied. Vietnam wordt aan flarden gespeeld in de eerste 11 minuten. En het staat al 2-0. Ja, zoals gezegd tegen die anderen zaten de goals er ook snel in tegen Vietnam. Maar ik durf er toch wel wat op te zetten dat dit een hele grote score gaat worden. Want de gretigheid van Nederland en de manier waarop Vietnam hier staat te verdedigen, dat belooft nog veel meer. Ja, ze willen het heel, heel graag. Je zag het ook aan de reactie onder andere van Spitsen bij de goal. Die schreeuwde het uit van blijdschap bij die tweede goal van Nederland van Snoeys. Oh, dan gaat het weer helemaal mis achterin bij Vietnam. En weet Roort daar bijna van te profiteren. Uiteindelijk wordt er een hoekschop weggegeven door de Vietnamese vrouwen. Ja, die bondscoach die kijkt ook niet blij, moet ik zeggen. Die kijkt zorgelijk. Ja, dat snap ik wel. Die denkt ook, wat heb ik nou aan mijn broek hangen? 2-0 achter na 12 minuten. En een nieuwe hoekschop voor Nederland. Snoeys dus met de tweede goal. Haar eerst op een wereldkampioenschap. Heeft geweldige cijfers in oranje. 11e goal in haar 19 interland. Er wordt een treintje gevormd door de Nederlandse vrouwen. En ze lopen nu overal naartoe. Daar komt die bal voor het doel. De kopbal van Roord. Uiteindelijk gaat een paar meter naast het doel van die keeper Kim Tan is dat van Ho Chi Minh City. Maar Nederland is de baas op alle vlakken in Dunedin in de openingsfase. Nog altijd dus 0-0 bij Portugal tegen Amerika. We zagen net ook al een virtuele stand in beeld. En daar staat inderdaad op dat Nederland dus de groep zou winnen als het zo blijft. Maar we gaan natuurlijk ook nog wachten op wat Amerika doet. Die kunnen ook veel scoren, maar hebben dat dus voorlopig nog niet gedaan. Het is zo makkelijk gezegd, hè? Maar dan moet je het ook nog doen. Gewoon gretig beginnen in een hoog tempo en dan proberen de tegenstander geen lucht te geven. Dat zijn vaak de plannen voor zo'n wedstrijd. Dat is dan één in de voorbespreking, maar dat het er nu ook gewoon uitkomt in tempo, in gretigheid. Dat is een compliment voor Andries Jonker, die wat dat betreft zijn ploeg op dit moment goed heeft klaargestoomd. Hier komt de volgende kans aan voor Martens, die nu niet passeert. Na het klaarleggen van Snoeys, overname van Vietnam. Duurt niet lang, want Spitsen heeft de bal te pakken en heeft hem gegeven aan Van der Gracht. Van der Gracht aan Groene. Kijk, het gaat gewoon echt snel. Ze beseffen gewoon dat het geen zin heeft om lang de tijd te nemen. Dat het baltempo moet hoog, af en toe een station overslaan. Zodat je die tegenstander gewoon geen adem geeft en gewoon kapot speelt. En dat is wat Nederland op dit moment aan het doen is met Groene. Groene heeft de bal in de middencirkel, wil ook vooruit. Maar dat wordt even afgeschermd, dus gaat het naar Van der Gracht. Iedereen, behalve Van Domselaar. Op de veldhelft van Vietnam. Van Domselaar heeft wel een bal aangeraakt in die openingsminuten. Maar ik vraag me af of ze er nog heel veel gaat krijgen. Brugge heeft hem namelijk alweer voor Oranje. Halverwege de helft van Vietnam. Groene wil naar voren. Doet dat combinerend. Gaat terug naar Van der Gracht. Volgende aanval aanstaande. We hebben nog niet heel veel monsteruitslagen gezien op dit wereldkampioenschap. Maar deze openingsfase zou kunnen impliceren dat hij er vandaag wel aan zit te komen. Daar is het schot van Roord vanaf 16, 17 meter. Gaat maar net naast het doel van Vietnam. Ze blijven die gretigheid uitstralen. Ze willen winnen. Dat is wat Nederland wil laten zien. En dat is ook wat we zien als we ze zien voetballen. Vol passie, vol enthousiasme, vol wil om heel vaak te scoren. Dat is toch wat Jonker er goed in heeft gekregen in de hoofden van deze speelsters. Dat belangrijk is, dat nodig is. Ook al is het maar om dat winnende gevoel vast te houden. Natuurlijk is die groepswinst fijn, maar het vasthouden van het winnende gevoel is misschien nog wel belangrijk. Kijk gisteren bijvoorbeeld naar een wedstrijd van Spanje. Dat speelt tegen Japan. Verliest daar gewoon 4-0. Het maakt niets uit voor Spanje. Gaan door en treffen misschien wel een wat zwakkere tegenstander. Maar bij Japan komt dan echt dat gevoel dat ze onverslaanbaar zijn. Dat onverslaanbare, dat is wat je moet koesteren op zo'n toernooi. Als je dat lang vasthoudt, dan zit je daar heel lang in natuurlijk. Groene voor Nederland. Op zoek naar Snoeis die de diepte inloopt. Maar die bal is wat lastig, kan worden verdedigd. En wordt ook in de ploeg gehouden, zo leek het toch althans. Tot ze hem toch weer verspelen, die vrouw van Vietnam. Ingooi weggegeven aan Nederland. Pelova die gooit en vindt Roord. Roord heeft hem gecontroleerd. Terug naar Pelova in de hoek waar ze toch zo comfortabel is. Bij dit Nederlands elftal heeft hij even moeten wennen. Maar dat gaat allemaal uitstekend. Jansen heeft de bal onder controle gebracht en gaat van heel ver schieten. Ja, je kan ook soms iets te ver gaan in je optimisme als het allemaal lekker loopt. En natuurlijk weet je dat de keeper van Vietnam niet de beste schakel is. Maar dit was wel heel erg optimistisch geprobeerd. Herhaling zien we voor ons van de goal van Lieke Martens. En daarna die van Katja Snoeis. Martens, vierde goal op een WK. Die heeft op alle WK's gescoord, waaraan ze meedeed. Vier goals, daarmee is Miedema als Nederlands topscorer alle tijden voorbij gegaan. Die had er drie op wereldkampioenschappen. Martens is de enige speelster dus die aan alle drie de WK's waaraan Oranje meedeed, nu een doelpunt heeft gemaakt. Dat zijn toch mooie zaken om op je cv te hebben staan. Het is een paas van Spitsen. Die stuit het één keer. Wordt daarna weggehaald. Van de Donker achteraan. Van de Donk kopt. Dan wint het duel. Terug naar Dominique Jansen. We zijn ruim een kwartier onderweg. Vietnam heeft niets te vertellen. En het staat dus al 2-0. In die andere wedstrijd tussen Portugal en Amerika nog 0-0. Vooralsnog gaat het allemaal zoals Nederland graag wil. Jansen halverwege de helft van Vietnam. Want Vietnam wordt echt heel ver teruggedrukt. En lijkt ook zelf nu te denken, het is wel goed zo met het aanvallen wat we deden in het begin. We willen de schade gewoon beperkt houden. De vraag is of dat gaat lukken tegen dit gretige elftal van Nederland dat er zin in heeft in Dunedin vandaag. In de 17e minuut staan ze 2-0 voor. Doelpunten van Martens en van Snoeis. En Van de Gracht die kan indribbelen als het een lieve lust is. Want niemand valt er lastig. Ze staat zelf halfwege de helft van de tegenstander. Hij mag eigenlijk nog verder naar voren lopen. Bij Vietnam verdedigen ze op de rand van een eigen 16 meter gebied. Met 5-6 vrouwen op lijn. Dus mag Nederland heel ver komen. En wordt Brugs uitgenodigd om te schieten. En dat doet ze geweldig, zeg. Wat een schitterende goal van Esmee Brugs. Ja, die denkt ik kan lopen. Niemand zet ook maar enige druk op de bal. En ze jaagt hem in de kruising. De 1-0 van Martens was mooi. Deze is nog mooier van Esmee Brugs. Die op jonge leeftijd dus scoort op een wereldkampioenschap. En dat op grandioze wijze doet. En in de 18e minuut staat het al 3-0 voor Nederland tegen Vietnam. Wat geweldige plaats. En je kan zeggen dat die keeps te klein is. Maar zelfs als ze twee koppen groter was, had ze hier niets aan kunnen doen. Zo fraai is deze bal geplaatst van Brugs. Van dik 20 meter in de kruising. 3-0 voor Nederland. Ja, ik vond de reactie van Esmee Brugs echt fantastisch. Ze krijgt de bal. Ze schiet hem geweldig in op een wereldkampioenschap voetbal. Hè. Dus het is ook geen oefenwedstrijdje op veld 8 van een of andere amateurclub. En van schrik deed ze eigenlijk de handen voor haar eigen ogen. Zo tegen de gezicht aan van wat overkomt me nou zo'n goal maken hier. Dat had ik ook niet verwacht. Maar ja, als je het probeert op zo'n manier, dan kan hij er ook wel eens een keer in vliegen. Wat een fantastisch moment voor die jonge Esmee Brugs. Die nog altijd op zoek is naar een nieuwe club. Nou ja, tenminste op zoek. Ze maakt de keuze waar ze naartoe gaat na dit toernooi. Maar ik zou zeggen, zet je telefoon nog maar even niet aan. Want er zullen er wel een aantal meer gaan bellen als ze deze goal hebben gezien. Want dat telt, dat staat. Een van de mooiste doelpunten op dit toernooi. Zo niet het mooiste tot nu toe. Balbezit weer nu voor degene waar we het over hadden. Brugs, die dekte hem terug naar Van der Gracht. 3-0, telraam. Heb jij het telraam mee, Armand? Ik heb het niet mee. Nou, dan hoop ik, hoop ik dat we het bij kunnen houden. 3 tot nu toe, na 19 minuten. Ja, ik kan tot 10 tellen. Veel verder kom ik niet. Maar goed, als dat gebeurt, dan hebben we een probleem. Denk ik. Martens, die kopt hem weer door. Ja, hij is nummer 4 al. Van de Donk, die wacht heel lang. Kan het nog? Van de Donk met 4 vrouwen om de heen. Roort dan, en die gaat er niet in. dit had eigenlijk de 4-0 moeten zijn. Van der Donk had te veel tijd nodig. En doet één handeling te veel. Waardoor drie speeltjes opeens toch haar kunnen verdedigen. Dan komt er nog een kans voor Roort. En die schiet ook een paar centimeters naast hoor. 4-0 wordt direct naar de slagbank geleid. Op een manier zoals ze dat nog niet hebben ondergaan op dit wereldkampioenschap. Natuurlijk, ze hebben tegen Amerika gespeeld. 3-0 verloren. Tegen Portugal gespeeld. 2-0 verloren. Maar 3-0 na 19 minuten. Dat gaat wel heel hard. En voorlopig... Ja, wil Nederland nog geen gas terugnemen. Sterker nog, ze willen nog een paar versnellingen omhoog. Maar als je ze zo ziet voetballen, ze willen hier een monsterscore neerzetten. Spitsen met de voorzet. Nieuwe kopbal van Martens. Daar komt de keeper. En die kan erbij. Die heeft de bal. Nederland heeft er heel veel zin in. En ze willen alleen maar door. Niks krachten sparen. Misschien komt dat nog in de tweede helft. Maar ik denk het eigenlijk niet. Ze willen scoren, scoren, scoren. En voorlopig hebben ze dat dus al 3 keer gedaan. En omdat Amerika dat nog niet heeft gedaan tegen Portugal. Staat Nederland nu virtueel lekker bovenaan. Maar mocht Amerika doelpunten gaan maken, dan wordt het gewoon op dit moment nog wel gewoon een spannende strijd. 3-0. Dan zou Nederland daar nog niet genoeg aan hebben, maar Nederland heeft er 3 gemaakt in 20 minuten. En er gaat nog wel wat bij komen, want Groene heeft de bal. Groene heeft hem getikt naar Brugs. Brugs terug naar Dominique Jansen. Jij hebt het over vertrouwen. Ik had al het idee dat dit elftal behoorlijk heeft gesleuteld aan het vertrouwen in de aanloop sinds de komst van Jonker. Dat zal alleen maar groeien. Eerst had je het niveau dat werd gehaald tegen Amerika qua spel. En nu heb je dus de makkelijke manier waarop doelpunten gemaakt worden. Dat is allemaal wel heel erg prettig om in een toernooi te komen. En Martens gaat voor de volgende. Maar dat lukt dus net niet. Krijgt de bal tegen het linkerbeen aan. Diepe zucht van Lieke Martens. Want dat was een behoorlijke kans. We zijn nog niet halverwege deze eerste helft. Het is dus lang niet uitverkocht in dit stadion. 7.000-8.000 mensen, waarvan 3 verkleed als wortel. Het is koud, dus dat is waarschijnlijk een manier om je warm te houden. En die verkleed als wortel, die hebben een uitstekende keus gemaakt. Misschien niet zozeer qua kleding, maar wel door naar deze wedstrijd toe te gaan. Want het is uitermate vermakelijk, zeker als je voor Nederland bent. Martens loopt zich vast, wordt gelijk afgejaagd naar door Van der Donk. En de ingooi gaat naar Vietnam, maar wel in de hoek waar ze worden vastgezet. Ik vond het zo gek dat jij hier ook bent verkleed als wortel. Dit is mijn normale kleding. Is het je normale kleding? Oké. Okay. Ja. Ik zag ook iemand verkleed als kaas. Vind ik ook wel bij jou passen, gek genoeg. 22e minuut. 3-0 voor Nederland. Balbezit voor Groene. Speelt de bal naar Jansen even terug. Terug op eigen helft. Daar is Nederland nog niet heel veel geweest. Los van die eerste 3 minuten die heel anders gingen dan we hadden verwacht. Maar daarna is het precies geworden wat je verwacht. Namelijk Nederland het aanvalt en doelpunten maakt. Roort, nieuwe kans, nieuw goal. Nee, schot geblokt. En dan die bal niet weggewerkt door Vietnam. Nederland vangt weer op. Nederland speelt echt goed hoor in de eerste helft. We mogen ook wel zeggen dat dit Vietnam uitermate slecht is, want ik vind ze niet goed. Ze laten heel veel ruimtes. Maar Nederland speelt het ook wel goed uit, moet ik zeggen. Ze spelen snel, waardoor de tegenstander eigenlijk niet weet hoe ze moeten verdedigen. Daar komen ze weer. Nederland, Snoeis in het 16 meter gebied. Voetje uitgestoken door een van de verdedigers. Dat is Titu. En die tikt de bal weg. Maar Vietnam wil één ding. En dat is dat het voorbij is. Je ziet ze worstelen. Wat moeten we doen om die Nederlandse vrouw weg te houden van ons doel? En het antwoord op die vraag hebben ze zeker nog niet gevonden. Ik ben wel heel blij dat het zo ontzettend vermakelijk is. En dat Nederland er veel in heeft liggen tot nu toe. Halverwege de eerste helft. Want Amman en ik hadden allerlei verhalen opgeschreven over de Vietnamese ploeg. Voor het geval het heel saai zou worden. Die verhalen die zitten tot nu toe onder op de stapel. En als het zo doorgaat, laten we ze daar ook lekker liggen. Want op dit moment gaat het gewoon om het spel. Het spel van Nederland. En het spel van Nederland is goed. En het spel van Nederland loopt. En Nederland vermaakt wereldwijd op dit moment het publiek. Zoals het ook deed tegen Amerika natuurlijk in de eerste helft. Hier komt de volgende aanval. Jansen, Schaar. Jansen, Schaar. Voorzet, Jansen. Goal. Ja hoor. Volgende goal is van Roort. En het is 4-0 na 23 minuten. En natuurlijk gaat Jill Roort naar Dominique Jansen. Die gaat op avontuur. En die begint aan een slalom, gooit de samba eruit. Een schaar, een voorzet op maat. En Jill Roort met de tweede goal van dit toernooi. En de 23ste voor Oranje. Ja, dat is mooi wat Jansen doet. 100 scintillant, hè, voor Dominique Jansen. En een schitterende assist. En 4-0. Wat een feest is dit om naar te kijken. Wat een doelpuntenfeest. Maar ook qua spel is het heel prettig. En we zitten dus in de 23ste minuut. We gaan richting de 10 vandaag, Arman. Want dat schema, daar lopen we makkelijk op dit moment. Ja, het gaat wel heel hard allemaal. En als ze zo door willen gaan, dan denk ik ook dat het haalbaar is. En ik denk eigenlijk wel dat ze zo door willen gaan. De aftrap, je ziet ze al kijken bij die aftrap van Vietnam. Heel snel richting die tegenstander rennen en die bal weer afpakken. Nog altijd 0-0 bij Amerika, Portugal. Maar ja, dit, als Amerika scoort is deze stand ook genoeg. Amerika heeft meer dan één doelpunt nodig om Nederland nog van die groepswinst af te houden. Het is ergens ook wel zonde, toch? Jeroen, als ze die groep winnen, dat, zeker als ze zo spelen, dat heel weinig mensen ze in de rest van het toernooi gaan zien. Nou, dat weet ik niet, want als je dit spel ziet, en waarom zou je je wekker niet zetten s'nachts? Nou, dat zullen ongetwijfeld mensen doen, maar... Ik wil niet gelijk zeggen dat je wereldkampioen kan worden op basis van de wedstrijd tegen Vietnam, maar het begint allemaal nu zo te groeien. Dat hebben we de laatste toernooien, de laatste jaren natuurlijk gezien, dat je wel dit elftal enorm in de gaten moet gaan houden. Maar ik dacht nog, zou het voor die vrouw een rol spelen? Dat je wil dat ook veel mensen kunnen... Nee. Nee, dat als sporter is gewoon gegeven. Als sporter wil je gewoon winnen en verder gaan. En dan ga je niet denken aan hoe lang mensen in Nederland de wekker moeten zetten. Dat blijkt. 4-0, de voorsprong in de 25e minuut. Nou, misschien kan de FIFA nog wat schuiven in aanvangstijden. Want nu krijg je Amerika dat straks met ongunstige aanvangstijdstippen te maken krijgt. En Nederland ook. Misschien kan je daar dan nog iets aan doen om beide landen te plezieren. Ik denk het eigenlijk niet, maar je weet het nooit. Misschien kan het verzoek nog wel worden ingediend. Balbezit voor Nederland op de achterlijn van de Donk. Houdt de bal niet meer binnen. Het wordt een doeltrap. 0-4. Het gaat heel hard tegen een niet al te beste tegenstander. Maar Nederland doet het grandioos. Mooie goals gezien van Martens, van Brugs met name. Maar toch ook die van Roort na die actie van Jansen was weergaloos. En dus is het plan voorlopig precies tot uitvoer gekomen. Precies zoals het was bedacht vooraf. Ja, ik zie het er niet heel vaak doen, die schaar. Dominique Jansen, maar het kwam er wel heel makkelijk uit. En die tegenstander die trapt er ook heel makkelijk in. De voorzet voorlopig vervolgens ook prima. Binnengetikt door Gilles Roord. Daar komt Nederland alweer met Martens. Steekballetje van Martens. Niet te belopen voor Roord. Bal weer naar Vietnam. Vietnam probeert eens een keer onder die druk uit te komen. En eindelijk lukt het. Er staat er maar één vrouw voorin. Die wordt nu ook gevonden door Vietnam. Maar ja, die staat echt op een eiland. En die kan dus ook helemaal niets. Ja, een ingooi forceren, dat is wat ze kan. Die ingooi is voor Vietnam dat even op adem mag komen in de 26e minuut. En je ziet ook, ze hebben niet heel veel haast met het nemen van deze ingooi. Dat is wel mooi, want in de voorbeschouwingen, ja, ik moet lachen, want na 26 minuten zien we de bondscoach van Vietnam. Dat is dus Mai Duc Chung, 72 is hij uit Hanoi. Die is voor de vierde keer in zijn carrière bondscoach geworden van Vietnam. Sinds 2016 is de vierde periode begonnen. Die is woest aan de zijkant en die heeft nu tegen een aantal op de bank gezegd... nou, ga maar warm lopen, want deze onzin is allemaal leuk. En ik begrijp ook wel dat we 32e staan op de FIFA wereldranglijst... en dat we niet de favoriet zijn, maar dat pik ik niet. Dus die gaat zo meteen wisselen. Ik denk als je eruit gehaald wordt dat je baalt, maar dat je ook denkt... nou. Het is ook wel lekker zitten zo, want deze partij helemaal volmaken, dat is ook niet heel erg prettig. Want je wordt echt van het kastje naar de muur gevoetbald door een geweldig Nederlands elftal tot nu toe. Hier is Pelova weer. Pelova tikt hem terug op spitsen. Eerste keer trouwens dat Nederland vier keer heeft gescoord op een wereldkampioenschap voetbal. Want dat wilde ik zeggen, in de voorbeschouwing ging het erover. Is Nederland ook in staat om wel veel doelpunten te maken. Dat is eigenlijk natuurlijk al het verhaal sinds de blessure van Vivianne Miedema. Maar Jonker zei, ja, in de voorbereiding is dat ook gelukt tegen een aantal wat mindere ploegen. Vrij gemakkelijk. En hij krijgt ook nu gelijk. Het gaat zelfs heel erg makkelijk. Want er liggen er vier in, nu na 27 minuten. En dan gaan we dus nu wisselen. En dan komen er twee nieuwe speelsters in aan de kant van Vietnam. Moet ik even op mijn lijstje kijken, want het is niet zo dat het heel gemakkelijk uit mijn hoofd gaat. Er is met nummer 3 T.Q. Chung, een verdedigster. En dan zien we dat Huang en Luong eruit gaan. En met nummer 22 nog een verdediger erin. En dat is Nguyen. Dus dat zijn dan de wissels. Voor ik ook wel de twee minste. ja, precies. En die coach, dat gaat niet gezellig worden, denk ik trouwens, over ruim een kwartier in de kleedkamer daar. Want Vietnam, dat nog zo goed begon in de eerste minuten. Want de eerste kans was voor Vietnam. Maar ik denk niet dat die coach die situaties gaat analyseren en naar voren gaat halen in de rust. 4-0, we gaan richting het half uur. Het is genieten, geblazen met Nederland. Dat nu zowaar even terug moet, want Vietnam trapt. Maar trapt hem heel snel weer in de voeten bij Pelova. Ja, de neemster van die vrije trap, dat is Diem Mi, ging onderuit. Toen ze die bal naar voren wilde schieten, Vietnam heeft de bal wel terug. Ja, Nederland scoorde inderdaad niet zo heel vaak op een groot toernooi de laatste jaren. Behalve dan op de Olympische Spelen, daar ging het gek genoeg wel makkelijk. Met een, bijvoorbeeld een schitterende 10-3. Mooie uitslag tegen Zambia. Het werd 8-2 tegen China. Dus ze kunnen heel veel scoren op grote toernooien. En dat laten ze hier ook wel zien op dit WK. In Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland dat afscheid gaat nemen van Nieuw-Zeeland. Voorlopig althans, na vandaag. Want ze gaan dus zeker naar Australië. bij Cummelsen en Sydney gaat het, zou ook nog Melbourne kunnen als het heel gek loopt. Nog bij Amerika tegen Portugal. Nog even kijken naar de stand daar. Na een half uur is het daar 0-0. En heeft Amerika het dus toch best wel lastig. Misschien wel bibberen daar een beetje. Ja, want die kunnen natuurlijk ook nog uit als Portugal daar wint. Dat wordt nog wat in die wedstrijd. Wij richten ons vooral op deze. Deze wedstrijd van Nederland zelf al. Dat de bal al heel snel weer terug heeft aan de rechterkant van het veld. Probeert Nederland weer een aanval op te zetten met Snoeys. Vindt Pelova in het 16 meter gebied. Roort zit ook al te wachten tot ze aanspeelbaar is. Dat is ze nu. Roort toch maar terug naar Groene. Groene dan weer breed naar Jansen. Vietnam weer massaal in de verdediging. Maar Nederland vindt altijd wel een weg door die verdediging heen. Zo goed verdedigen doen ze dus niet. Misschien moet je zeggen dat het spel van Nederland te goed is voor Vietnam. Groene weer bereikt op de rechterpunt van het 16 meter gebied. Grens van het half uur. En waar eindigt deze aanval? Bij Roort voorlopig. Er zit geen ruimte om een schot te lossen. Dus speelt ze toch maar even terug naar Jansen. Die had een harde, strakke bal door het midden in gedachten. Maar die mislukt. Gelukkig heeft Jansen de bal ook weer binnen een paar seconden weer terug. Jansen krijgt hem van de Gracht. En Jansen wil graag aanbod. Maar dat vindt ze niet ver weg, maar wel dichtbij bij Martens. Martens dan gemakkelijk naar Van der Donk. Van der Donk om de as heen draaien. Wat scharen ook weer Van der Donk. Ja, ja, het is showvoetbal. Je moet wel proberen een klein beetje voorzichtig te blijven natuurlijk. Want het gaat allemaal zo makkelijk dat je het ook niet te gek maakt. Van der Donk raakt nu de bal wel kwijt. Gewoon ook, zoals Dominique Jansen dat net deed, effectief blijven na de schaar met een fantastische voorzet. En dat moet Nederland blijven doen. Gewoon vooruit, gewoon doelpunten proberen te blijven maken zoals het in het eerste half uur uitstekend gelukt is. Groene begrijpt dat meestal wel. In één keer door op Roort. Haalt hem even onder de voet door. Terug naar Spitsen. De bewaker van het fort met Van der Gracht. Van der Gracht tikt hem naar Dominique Jansen. Jansen raakt hem niet lekker, maar valt toch goed. Die bal voor Martens. Martens op Van der Donk. Van der Donk. Die kaatst op Roort. Roort schuift Nederland op en gaat het heel makkelijk. Roort en zo waar een redding. Een goede redding van Tan op de uithaal van Jill Roort. Op dit moment dus met 2 goals. De topscorer van dit toernooi voor Nederland. Na die goal tegen Amerika. Want zij heeft er nu als enige 2 gemaakt. 32e minuut, laatste kwartier is dus ingegaan richting de rust. Hopelijk er nog eentje erbij. Dat zou prettig zijn straks richting de kleedkamer. Jij vindt 4 niet genoeg? Nee. Oké, duidelijk. Maar ik geloof ook wel dat er nog eentje aan kan komen in een kwartier. Want Nederland scoorde dus 4 keer in een half uur. Snoeys draait weg. Snoeys vindt Martens. Al handig meegenomen. Martens, oh, die moet eigenlijk in. Maar ze komt uit de draai niet helemaal goed uit. En schiet er dan een paar meters naast. Weer een goede aanval. Martens is goed hoor. Dat is echt hoopgevend. Met het oog op de rest van het toernooi. Martens zo belangrijk natuurlijk geweest. Op voorgaande toernooien voor Nederland. En de laatste jaren een beetje geteisterd door blessures. Maar ja, nu is hij in topvorm. En zonder Miedema heb je wel een Martens in topvorm nodig. Om ver te komen op zo'n toernooi. En je hebt bij dit elftal toch het gevoel dat ze best wel ver kunnen komen. Het zit allemaal goed. Alle chagrijn die er vorig jaar was op dat EK in Engeland. Toen je al in de voorbereiding zag dat het geen klik was tussen spelersgroep en coach. Is nu helemaal weg. En nu heb je juist het gevoel dat het een enorme match is tussen Andries Jonker en deze spelers. En dat levert dus bij Vlagen hele mooie dingen op. Rond dus een 4-0 tussenstand na 32 minuten in Dunedin. In de laatste groepswedstrijd die Nederland speelt tegen Vietnam. Vrije trap voor Spitsen. En dan is het opletten geblazen. Want dan komt Van der Gracht naar voren. Daar is Spitsen. Met de trap Van der Gracht in de doelmond. Van der Gracht kopt. En kopt een meter over. Ja, iedereen weet dat die bal naar haar gaat. En toch doen ze er niets aan. Zij kopt op het doel. Maar dat is ook net over het doel van de keeper van Vietnam. Het blijft voorlopig bij 4-0. Maar er zullen ongetwijfeld meer kansen nog gaan komen. Zullen we zo'n quizje doen? Leuk. De 4-0 was de 1-na snelste voorsprong op een wereldkampioenschap voetbal ooit. 23 minuten. Weet jij wat de snelste 4-0 was? Nee. Nee? Jij wel? Ja, dat weet ik wel. Okay. Ja. Die hebben gekeken midden in de nacht. Het was een spektakel. Dat was de WK-finale in 2015. Toen na 16 minuten. 16 minuten in de WK-finale Amerika op een 4-0 voorsprong tegen Japan. Dat was spectaculair. Dat is deze wedstrijd tot nu toe voor Nederland in dat eerste deel dus ook geweest. Dominique Jansen naar de rechterkant. Speelt hem op Spitsen. Spitsen geeft hem aan. Roort. Stapt erover. Legt klaar. Van der Donk niet. Snel afgejaagd door Groene. Maar die wordt dan afgetroefd. Dus zien of Vietnam kan counteren. Er is niemand op de veldhoofd van Nederland. Ja, nu. Maar het zijn Jansen en Van der Gracht. Nu komt Vietnam daar ook even uit. Met Spitsen die de bal langs zich ziet gaan. Maar dat wordt dan opgelost door Groene. Groene wil naar voren. Ja, Japan. Kregen dus 4 om de oren. Maar dit kan nummer 5 worden met Snoeys. Ja, dat dus net niet. in die WK-finale. Het kunnen natuurlijk ook 5 worden in de eerste helft nu voor Nederland. Maar Snoes laat die bal van de voeten springen. En dan heeft Vietnam dus geluk. Kiept ze er snel uit en vast. Zo blijft het 4. Het blijft 4, maar als je ziet hoe makkelijk het gaat. En het blijft makkelijk gaan. Dus die ingrepen van die bondscoach die hebben voorlopig niet heel veel effect. Maiduk Choum. Die niet heel blij zal zijn aan deze eerste helft. Hij heeft dus al 2 speeltjes naar de kant gehaald. Maar het heeft voorlopig allemaal geen effect. Want Nederland blijft zoveel beter dan de tegenstander. Uit Vietnam dus. Brugts doet even iets verkeerd. Geeft namelijk een ingooi weg op de helft van Nederland. Maar goed, we vergeven het erna die prachtige goal die ze maakte. En die mooie reactie. Het ongeloof dat van haar gezicht spatte na die goal in de kruising. Zo jong nog en dan al scorend op een WK. Dat zijn prachtige herinneringen. Die ze nooit meer zal vergeten. Vietnam in de aanval. Zo waar. Komt de bal in het 16 meter gebied van Nederland. Ze schrikken er zo van dat ze weglopen uit het 16 meter gebied. Dan komt er een schot van 30 meter. Dat is niet goed. Dat gaat namelijk 12 meter naast het doel van Van Domselaar. Dus opgelucht ademhalen voor Nederland. Dat 4-0 voor staat. 10 minuten voor rust. Ik ben wel benieuwd hoe gek deze avond gaat worden. In Australië en Nieuw-Zeeland. Met die 4-0 voor Nederland. Nu na 35 minuten. Maar die stand in die andere wedstrijd. Portugal-Amerika, dat zal er toch ook voor zorgen dat er veel blikken in de voetbalwereld nu heel langzaam naar die wedstrijd gaan. Want je weet maar niet wat daar gaat gebeuren. En het zou natuurlijk een enorme schok zijn. En schok van wereldformaat als het daar misgaat voor Amerika, de wereldkampioen. Je weet het maar nooit. 35 minuten op de klok. 4-0 staat het voor Nederland in Dunedin. Even nu een lichte periode van droogte als het gaat om de doelpunten. Kansen hebben we wel gezien. Nederland gaat door. Groene heeft hem. Groene draait zoals Groene altijd draait. Naar het centrum toe geeft hem mee aan Dominic Jansen. Jansen naar de linkerkant. Brugs die een geweldig doelpunt maakte. Een schot in de kruising. Nu weer binnendoor. Brugs geeft hem aan Groene. Groene opent naar spitsen. Het is ook lastig hoor om het tempo natuurlijk echt 45 minuten lang zo hoog te houden. Maar Nederland probeert het spitsen. Komt de volgende kans aan. Pelova niet. Spitsen en een hoekschop. Volgende hoekschop voor Nederland, 37e minuut. Ja, we weten, Nederland is superfit. Daar is op gehamerd in die weken voorbereiding. Daar is alles aan gedaan. En het lukt Nederland in ieder geval nu in de eerste helft om dat tempo dus voortdurend in de 6e versnelling te houden. Lukt dat 90 minuten? Het is maar de vraag. Maar de inhoud is er in ieder geval wel. De hoekschop van spitsen komt eraan. 37e minuut, daar is die hoekschop. Daar is weer de lengte bij Nederland. Maar het schot is uiteindelijk vanaf de rand van 16 meter gebied van Brugts. Die het met een half volley probeert en de bal een paar meter naast het doel schiet. Brugts dus de linker wingback in dit elftal van Andries Jonker. Te goed om niet op te stellen en dan heeft hij maar een plekje daar voor haar bedacht. En voorlopig werkt het. Hey, daar zijn die twee... Nee, het is wat anders. Dit is wat anders. Oh, ik dacht dat de mensen vergeten waren als wortel. Maar wie waren dit dan? Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of dat een wortel was, wat we zagen. Oh, oké. Okay. Nou, daar gaan we nog wat onderzoek naar doen dan. De doeltrap is genomen van Tam. En is gelijk weer voor Nederland. Voor Spitsen die daar in de verdediging moet. Oh, die krijgt even een tik in de zij. Misschien toch even wat frustratie daar bij de Vietnamese vrouwen. Het is stevig van aanvoerder en spits Fayen. En Spitsen moet even worden opgelapt. Gaat wel snel weer staan. Fayen biedt haar excuses aan. En Nederland heeft de vrije trap al genomen. Daar is de bal in de middencirkel bij Danielle van der Donk. De kaats is van Martens, het doortikken van Groene. En daar is aan de linkerkant Dominic Jansen, 5 meter over de middenlijn. Geeft hem terug aan Jacky Groene. Jacky Groene loopt op en kijkt naar de rechterkant waar het uitzakken van de Donk is. Die hem dus krijgt ook gelijk daar de beweging, zoveel beweging. Dat is ook zo prachtig om te zien, want die ruimtes zijn natuurlijk klein. Maar Vietnam dat ervoor kiest, en dat kan eigenlijk ook niet anders om, gewoon maar achter de man aan te gaan. Wordt wat dat betreft echt ook in tactisch inzet alle kanten opgespeeld. Martens nu namelijk weer aan de linkerkant, waar ze net in het centrum stond. Martens krijgt hem terug. Martens. Schot gekraakt, volgende hoekschop. Ja, zoveel bewegen. En als je maar de ene bal komt en de andere dan weer de diepteloop zoekt. Is bijna niet te verdedigen voor Vietnam, dat het probeert compact te houden. Maar daar is niets van te zien. We zien de fans van het Nederlands elftal op de tribunes. Die hebben een geweldige tijd. Wat zegt de scheidsrechter nu? Zegt ze dat het de afstand houden. Ja, afstand houden bij de hoekschop. De inswinger die eraan komt in de 39e minuut. Van natuurlijk Sherry de Spitsen. Ja, iedereen weer mee naar voren. Spitsen is wat laag. Maar Martens controleert hem nog wel bij de eerste paal. Gunt de kans aan Brugs in de drukte. Wie kan daar de ruimte vinden? Het is Snoes die schiet. De redding van de keeper. De rebound wordt wel weggegeven. Maar Roort kan hem niet binnentikken. Goed schot van Katja Snoes en Kim Tan. Stompt die bal weg. Roort kan er net niet bij. En dus geen 5e goal voor Nederland. Maar 4. Nog altijd in de 39e minuut. 4-0. Het is eigenlijk gewoon een oefenwedstrijd, hè, op een wereldkampioenschap. Het is lekker om in je ritme te komen. Het is fijn om dat goede gevoel mee te nemen straks naar de knock-out fase. Je moet er misschien ook niet te veel waarde aan hechten. Nederland speelt goed, maar het gaat te makkelijk op dit podium. Het is eigenlijk geen serieuze weerstand. Die komt straks pas in die knock-out fase voor deze Nederlandse ploeg. Je kan wat conclusies trekken, namelijk dat het er goed uitziet. En dat het wel als een echt team functioneert. Dit Nederlands team met heel veel wil om het goed te doen. En om te winnen met name. Daar wordt weer heel mooi weggedraaid. Nu door Snoeys tussen twee tegenstanders in is ze weg. Komt ze er nog een tegen, is ze de bal kwijt. Maar die bal wordt weer cadeau gedaan aan Roort. Die geeft hem ook weer weg. En dan toch Vietnam dat de bal heeft. Ja, dat duurt meestal niet lang. Maar nu wel wat langer omdat er een overtreding wordt gemaakt. Staat ook iemand op scherp bij Nederland. Dat is Daniel van der Donk. Die is slim genoeg, denk ik, om in deze wedstrijd niet tegen een gele kaart aan te lopen. Want ze hoeft niet op de manier de duels in zoals ze natuurlijk vaker doet tegen wat grotere ploegen. Dan is zij een van de speelsters die de boel op sleeptouw neemt en op scherp zet. Met inzet en de werklust natuurlijk ook. Heel goede wat dat betreft om erbij te hebben, dat is bekend. Maar dat houdt ook in dat je af en toe het risico neemt om wat harder een duel in te gaan. Dat is gewoon nu niet nodig. En het zou zonde zijn om in deze wedstrijd tegen een gele kaart aan te lopen om op die manier de volgende ronde te missen. De laatste 5 minuten van de eerste helft lopen. Zoals gezegd, een tijdje al geen doelpunt meer gezien. We zijn wat verwend. Want het stond na 23 minuten 4-0. 1-0 was van Martens in de 8e minuut. Snoeys maakte de tweede in de 11e minuut. Brugs de derde. Schitterende goal in de kruising na 18 minuten. En Roort op aangeven van Jansen na een prachtige schaar met de 4-0. Maar nu dus al een tijdje niets meer. En Nederland heeft nog een paar minuten om de 5e te maken in de eerste helft. Maar nu niet, want er is een vrije trap voor Vietnam. Vanaf bijna de middenlijn. Op de zijlijn ligt die bal aan de linkerkant van het veld. Wordt die richting het 16 meter gebied getrapt. Maar ja, er staat toch van de Gracht. Het is een ongelijke strijd. Van de Gracht wint elk kopduel zo eenvoudig dat je eigenlijk niet eens hoeft te springen. Dan speelt ze van Vietnam, want je kan het toch niet bij. Nederland heeft de bal niet meer. Nu weer wel, als Pelova een paas van Vietnam onderschept. Pelova draait even terug naar de eigen helft, naar Spitsen. Spitsen dan weer breed naar Jansen. En zo kan Nederland vanaf de achterste lijn weer opnieuw gaan beginnen aan een nieuwe aanvalsopzet. 0-0 nog bij Portugal-Amerika. Waar misschien de andere mensen in de wereld naar kijken. Want als Amerika eruit zou gaan, zou dat toch een daverende verrassing zijn. Een van de grootste sensaties in de WK-geschiedenis. En het is mogelijk. Maar wij kijken naar Nederland. Met name Nisa 4-0 voor tegen Vietnam. Na dus ook al een zege op Portugal eerder in het toernooi. En een gelijkspel tegen Amerika. Een foutje van Jansen. Maar ja, dan geef je de bal cadeau aan de tegenstander. Die speelt hem zo weer in je voeten. Het is ook wel vrij slecht, hè, wat dit Vietnam laat zien. Nederland met Snoeys. Die laat hem ook van de voet springen. Iets meer slordigheden nu ook bij Nederland. In de slotfase van de eerste helft. Maar mag het ook. Ze hebben al genoeg doelpunten gemaakt. 4 stuks. 3 minuten voor rust. De bal gaat naar Van der Donk. Van der Donk legt hem stil onder de voet. Geeft hem naar de rechterkant naar Pelova. Gaat iets meer over links dan over rechts. Pelova heeft de bal nu wel, wordt teruggedrongen. En dus gaat het naar Spitsen. Spitsen die in de nieuwe rol onder Jonker totaal geen problemen kent eigenlijk. En dit is natuurlijk een heerlijke wedstrijd ook voor Sheridan Spitsen die hem meegeeft aan Van der Gracht. Van der Gracht stoomt op de as van het veld naar de linkerkant, naar Jansen. Daar gaat Dominique Jansen weer zo'n voorzet. 16 meter gebied in, waar valt hij dan? Achter Van der Donk. Ja, dit is niet fantastisch. Van der Donk zegt ook, die bal mag wel wat scherper in het 16 meter gebied komen. Voor me graag en niet achter me, want dan kan ik er niets mee. En dus gaat deze aanval voorbij. Er zijn Vietnamese fans ook op de tribune. Die worden in ieder geval nog vrolijk als ze in beeld worden genomen. Want dan zien ze zichzelf op de grote schermen in dit dichte stadion. En dat zorgt dan nog voor een enige vrolijkheid aan die kant. Daar moeten ze het van hebben. Groene heeft de bal, geeft hem maar Spitsen. Spitsen aan Van der Gracht. De laatste 2 minuten zal denk ik niet zo heel veel bijkomen. Want qua bestuurders hebben we nauwelijks iets gezien. Als Martens de bal tussendoor speelt op Van der Donk. Van der Donk, Van der Donk, Van der Donk. En weer de keepster. Ja, die is wel lekker warm geworden de laatste 20 minuten. Heeft genoeg reddingen in huis gehad. En nu heeft ze de bal dus weer klemvast. Nadat er in het eerste deel van de eerste helft de ene na de ander om de oren vloog. Italië of Zuid-Afrika, dat lijkt dan de tegenstander te worden voor Nederland. Als het zo blijft, tenminste, ook op het andere veld. Dat zijn landen waar je voorhand van zegt, dat is te doen. Zeker voor Nederland in deze vorm. En als je zo doorgaat, dan ga je van wel meer landen winnen. Want Nederland is in blakende vorm verschenen op dit wereldkampioenschap. Voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. We spelen nog een dikke minuut in de eerste helft met Van der Donk die de bal heeft. Voor Nederland dat iets minder is gaan spelen na een half uur ongeveer. Want daarvoor ging alles goed. Werd alles bijna een doelpunt door een reuze kans. Daarna iets minder. Twee wissels ook gezien van Vietnam in de 26e minuut al. Heel vroeg greep die bondscoach dus in omdat hij het niet heel goed vond gaan. 4-0 achter. En sindsdien heeft Nederland ook iets minder kansen gekregen. Af en toe gaat het nog altijd wel makkelijk. Maar niet meer zo makkelijk als wel in het eerste half uur zo was. En er gaat wat meer fout. De scherpte gaat er ook iets van af natuurlijk. Dat is niet gek. Bart Martens die nu een foutje maakt. Roort heeft de bal snel weer terug in de ploeg. Nog een seconde of 40, dan wellicht nog wat extra tijd. Maar dat zal niet veel zijn, want het spel heeft amper stilgelegen. Het is vloeiend verlopen met heel veel goals. En nu een van de laatste aanvallen voor Nederland. Brug zet voor en is daar nummer 5. Nee, weer de keeper uit de rebound. Raak Van der Donk. 5-0, toch nog op slag voor rust. Een vijfde treffer die Nederland met een nog wat lekkere gevoel de kleedkamer in zal sturen. Danielle Van der Donk tikt de rebound binnen nadat die keeper eerst nog een goed antwoord heeft. Op een andere grote kant staat Van der Donk daar op de juiste plek. En die schiet hem in het dak van het doel. Goede voorzet van Brugts. En daar is eerst de redding op de inzet van Roort. Maar vervolgens van dichtbij raakgeschoten door Van der Donk. Die attent is en de rebound claimt. Zij pikt ook haar doelpuntje mee. En Nederland staat op 5 en Vietnam op 0. Ik hoop dat er een camera staat achter het doel. Zodat we straks in de herhaling het gezicht van Roort misschien nog wat closer kunnen zien op het moment dat de bal op de keeper terechtkomt. Want normaal gesproken denk je, je baalt als je zo'n kans mist. Maar Roort heeft dan al gezien dat Van der Donk ernaast staat en begint al te lachen. Nog voordat Van der Donk de bal binnen kan schieten. Omdat ze weet, deze is voor Danielle Van der Donk. En dus wordt het alsnog 5-0. Was een mooi gezicht om dat te zien. Ik ben benieuwd of de camera's of misschien wat fotografen achter dat doel dat ook hebben opgepikt. Zou wel eens een mooie foto kunnen zijn. De bal gaat diep richting Van der Donk. 4 minuten extra tijd bij dit doelpuntenfeest. Reken er maar op dat ondanks het feit dat dit Vietnam is, dat Nederland in de internationale pers straks echt wel aan het lijstje favorieten toegevoegd gaat worden. Want iedereen heeft de eerste helft gezien tegen Amerika, hoe dat ging. En iedereen ziet nu ook in welk tempo en met wat voor plezier Nederland-Vietnam in deze eerste helft kapot speelt. En dan gaat het toch allemaal een kant op die heel erg prettig is voor Andries Jonker en zijn elftal. Maar die blijven denk ik heel erg nuchter en rustig. Pakken het potje voor potje op. En dat is ook zoals ze het moeten doen natuurlijk daar in Australië en Nieuw-Zeeland. Het verdedigen van Pelova op de achterlijn. Dat lukt net niet. Het weghalen van de vracht. Zo begint, zo eindigt Vietnam zoals ze zijn begonnen. Namelijk met een aanval. En tussendoor hebben ze wel wat problemen gekend. Namelijk een doelpunt op 5. Als de helft van de extra tijd bijna verstreken is. Dus nog 2 minuten te gaan. En Vietnam mag gooien diep op de veldhelft van Nederland. Grootste zege ooit voor Nederland. 13-1. Dat was in 2009. Ja, het is nog wel mogelijk. Je zit net onder dat schema. Kan. Dat is wel veel. 13 vind jij veel? Dat, ja. 10 vind je normaal, maar 13 zeg je dat is... 10 zit je op de helft nu. Ja. Ik weet het niet. Ik zie het nog wel gebeuren. 13, ja? 13. Ja, waarom niet? Als je zo door blijft gaan. 5 voor rust en je weet niet hoe Vietnam straks de kleedkamer uit gaat komen. Het is ook de vraag of je als bondscoach straks ook zegt, doe maar wat rustig aan. Nee. Ik denk het eigenlijk niet, hè? Nee. Je kan wel denken om spelers wat speeltijd te gunnen. Ja. Die wat minder in actie gaan komen op zo'n wereldkampioenschap. Die kapitein zou graag willen zien dan. Ja, dat zou leuk zijn. Heel jong. Dat zou leuk zijn om haar dan minuten te geven. Kan gebeuren. Ik kan ook zeggen, we willen hier met de grootst mogelijke cijfers winnen en niet morrelen aan de basisopstelling. 3e minuut extra tijd is inmiddels verstreken. Als we echt op dat schema 13 goals willen komen, moet jij nog een keer scoren. Dan zie je op het schema 12. En dan is het allemaal wat haalbaarder nog. Aan de rechterkant van het veld, Pelova. Die is gevonden daar. Pelova snijdt naar binnen toe naar het centrum. In combinatie met Snoeys gevonden. En dan nog even naar gespeeld naar de rechterkant. Nieuwe voorzet. Daar staan heel veel mensen voor het doel van de keeper. Maar geen van die mensen van Nederland kan tot een kopbal komen. Vietnam werkt weg. En weet dat over 1 minuut ze 15 minuten mogen uitrusten. En ja, dat is heel prettig. Jij zegt 13. Ik kan me nog herinneren op het vorige wereldkampioenschap. Toen won Amerika 13-0 van Thailand. Die walste eroverheen met bijvoorbeeld 5 goals van Morgan. En dat ging maar door tot de laatste seconde. Daar kwam gek genoeg. Ik vond het vreemd, want we weten hoe Amerikanen in elkaar zitten. Nog ook wat kritiek op ook van moet je op een gegeven moment niet een klein beetje rustiger aan gaan doen voor de tegenstander. Maar het is topsport, dus waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Brugts geeft een voorzet Die wordt weggehaald. Ik zou zeggen, gewoon doorgaan, doelpunten maken, werken aan het vertrouwen. Wat prettig is tot nu toe natuurlijk ook voor Jonker, is dat bij die 5 doelpunten maken, zijn allemaal iemand anders. En dat is toch lekker als je een doelpunt hebt gemaakt op een wereldkampioenschap voetbal. Geeft iedereen een goed gevoel. Martens, Snoeys, Brugs, Roort en Van der Donk hebben dat nu gedaan. In de laatste 10 seconden komt nog 1 aanval aan van Nederland. Snoeys heeft de bal. Snoeys geeft hem naar de linkerkant. Daar komt dus nog een keer Van der Donk voor de laatste voorzet. Die voorzet komt voor het doel. En dat had nog bijna een doelpunt kunnen worden ook. Maar die wordt dan door Martens net naastgekopt. Of eigenlijk ruim naastgekopt. En dan denk ik dat het wachten nu is op het rustsignaal. Ja, het is rust. En aan die rust is vooral Vietnam toe. Nederland heeft het fantastisch gedaan. Het staat 5-0 op dit podium op het wereldkampioenschap voetbal. Nederland is helemaal los in de hoogste versnelling. Heeft er 5 gemaakt. En de vraag is, hoeveel komen er nog bij in de tweede helft? Het is genieten. We gaan heel even naar de andere groepswedstrijd van groep E. Belangrijk voor Nederland. Tussen Portugal en de Verenigde Staten. Daar is het ook rust. Richard van der Made, wat voor wedstrijd is dat? Ja, Amerika speelt stroperig, weinig kansen. Het is natuurlijk heel erg spannend. 0-0 staat het daar halverwege. Amerika is wel wat beter dan Portugal. Het valt aan. Het kreeg vooral in de eerste 10 minuten een aantal kansen met Morgan, met Williams. Later in de wedstrijd ook nog vooral Lynn Williams die de beste kansen voor Amerika kreeg. Maar daar is wel alles mee gezegd. Portugal verdedigt vooral. Zo af en toe is een schot van afstand. Kika Nazareth een metertje over het doel bij Amerika. Maar verder laten de Portugezen zich niet of nauwelijks zien. En worden ze gedwongen tot verdedigen. Zonder dat Amerika dus echt goed speelt. Maar Portugal is nog altijd wel in leven. Portugal moet winnen van Amerika. Dus er moet een goal worden gemaakt in de tweede helft. En ja, de Amerikanen die denken natuurlijk gewoon, wij moeten eerste worden in de pool. Maar dat ziet er op dit moment niet zo heel erg goed uit. En als Portugal wint, dan kunnen zij ook nog, Jeroen en Arman zeiden het al, het haasje zijn. En dat zou echt historisch zijn. De wedstrijd wordt gespeeld in Auckland, in het Eden Park. En als de Amerikanen als tweede eindigen in de pool, dan gaan zij dus die hele zware wedstrijd in Melbourne spelen tegen Zweden. Over een kwartiertje ook daar de tweede helft. Dankjewel, Richard. Gunstige tussenstand dus daar. En Nederland doet ook meer dan wat het moet doen. 5-0 voor tegen Vietnam. Het loopt op rolletjes. Straks de analyses van Diane Bito en van Sanne van Dongen. Eerst het NOS Journaal en de Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. Suze van Kleef. Het is rust bij Nederland-Vietnam. 5-0 staat Nederland voor. Straks analyseren we de eerste helft met Diane Bito en Sanne van Dongen. Maar eerst het NOS-journaal. Casper Meijer. PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer wil niet op de kandidatenlijst voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Nijboer is 11 jaar Kamerlid en voert het woord op de portefeuilles Financiën, Wonen en Gaswinning. In een brief aan zijn achterban schrijft hij dat PvdA en GroenLinks de ambitie moeten hebben om samen te gaan regeren. En daarbij merkt hij op dat de kiezers Kamerleden verdienen die volmondig in die nieuwe samenwerking geloven en dat anderen dat beter kunnen dan hij. In de Chinese hoofdstad Peking zijn 11 mensen omgekomen door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Nog eens 27 anderen worden vermist. Tienduizenden mensen hebben hun woning moeten verlaten. Sinds zaterdag regent het extreem veel in Peking als gevolg van een orkaan. De afgelopen dagen is er meer regen gevallen dan in juli 2012, toen de zwaarste storm in meer dan 70 jaar over de stad raasde. Het Chinese leger heeft met helikopters voedselpakketten en poncho's gedropt. De Duitse pakketbezorger DHL verdiende in het tweede kwartaal aanzienlijk minder dan dezelfde periode vorig jaar. De netto-winst daalde van 1,5 naar 1 miljard euro. Het bedrijf vervoerde minder vracht en ook de tarieven daalden. Daardoor ging de omzet naar beneden van 24 naar 20 miljard euro. De militaire machthebbers in Myanmar gaan een deel van de straf van de afgezette politicus Aung San Suu Kyi kwijtschelden. De junta kondigde aan dat in totaal meer dan 7000 gevangenen strafvermindering krijgen in het kader van een religieuze ceremonie. De 78-jarige Suu Kyi zet een straf van 33 jaar uit, onder meer vanwege vermeende corruptie. Volgens mensenrechtenorganisaties is die straf vooral bedoeld om haar en haar aanhangers het zwijgen op te leggen. Het weer, buien op sommige plekken met onweer. Vanmiddag op de meeste plekken droog en de zon breekt ook door. Het wordt een graad of 20. Morgen begint met regen, later zon, maar toch ook weer regen en onweersbuien. Morgen wel iets warmer met een graad of 21. Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Robert Vriesen. Er brandde vanochtend een busje uit op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. De boel moet worden opgeruimd daar. Bij knooppunt Gorkum daardoor 3 kilometer file, maar wel met 50 minuten vertraging. De weg is dicht, dus je moet omrijden. En dat kan via Oosterhout en Dordrecht over de A27, de A59 en de A16. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken zoals We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam vaart. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 2,6 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Welkom terug. Het is tot nu toe een heerlijke voetbalochtend. 5-0 staat Nederland voor tegen Vietnam. Diane Bito en Sanne van Dongen bij mij in de studio. Ja, nou, ze doen wat ze moeten doen, maar meer misschien wel. Veel meer, maar naar mijn oog, in mijn ogen. Want we hadden verwacht dat ze zouden winnen en misschien 4-0. Dat is jullie letterlijke voorspelling overigens. jullie zijn al de klos. Ja. Ik heb 6-1 gezegd, maar ik denk dat het 8-0 wordt. Het is niet normaal. Ja, Diane? Ja, het is inderdaad echt goed. Direct spel, ze zetten gelijk druk. Als ze scoren, pakken ze gelijk de bal uit het doel. Ja, het is echt niet normaal wat we zien. Want dat is echt ook opvallend, hè? Gewoon na die 1-0, 2-0, 3-0 meteen die bal pakken. Maar ook na die 5-0. Ja, ze overduidelijk wat voor plan ze hebben. Ze willen heel veel scoren, maar ik heb ook een beetje het idee dat het zo'n trainingspotje is. Dat ze elkaar een beetje aankijken van wie gaat er nu scoren, weet je wel. Ze zijn niet alleen hongerig om de eerste te worden in de pool, maar gewoon deze wedstrijd gewoon met 10-0 te winnen, merk je. Ja. Heerlijk. Katja Snoeys maakte de 2-0. We hadden van tevoren gezegd, zij moet scoren. Hè. Ze is de spits, dat is haar verantwoordelijkheid. Haar eerste doelpunt op een WK. Echt de grootste wedstrijd in haar leven. En wat doet ze in plaats van vieren? Pakte die bal weer. Ja, precies. Ja. Nou, ze twijfelde even. Yes. Even vieren en toen daarna, oh ja, de bal pakken. En gelijk weer naar de goal toe rennen om de bal te pakken. Ja, echt fantastisch. Klein kritiekpuntje. De eerste paar minuten was het toch even zo, oeh. Ja, ik denk dat het gewoon heel even dat brutale van Vietnam is. Eventjes een beetje aanpassen, even wakker worden en gaan. En, daar hebben we het nooit meer over, denk ik. Nee. Achtste minuut, er valt de 1-0. Nederland, schitterende pas van Jansen. Ja, echt een geweldige bal van Jansen. En Martens neemt ze nog even uit. Hij heeft nog tijd om hem aan te nemen in de 16. En schiet hem daarna echt prachtig in over de keeper heen. Ja. Sanne, jij zei, het is belangrijk voor Lieke. Ja, want ze heeft natuurlijk niet één toernooi, maar gewoon echt een lange periode van meerdere jaren moeilijk gehad bij het Nederlands elftal. Het speelplezier was er even niet. Je moet vertrouwen terugkrijgen. Nou, merk je gewoon dat ze dat weer krijgt. Ze is lekkerder in de vel, ze is wat ontspannen, ze kijkt niet meer zo bijna als een konijn in de koplampen, weet je wel. En dat is een beetje van, oh, zo belangrijk dat ze weer... Ze heeft die vooractie tegen Amerika gehad. Dat doe je alleen als je vertrouwen hebt. Dit doelpunt doe je alleen als je vertrouwen hebt. Zo'n lekker wippertje. Ja, het is gewoon zo belangrijk dat zij in dit toernooi groeit. Want je hebt geen middenmaat. Iedereen heeft het over Lieke. Ook de vraag die Rivka vooraf stelde van, voel jij je meer verantwoordelijk? Schuift ze meteen naar, nee, we zijn als team verantwoordelijk voor de doelpunten. Want ze wil af van die ogen op haar. En toch voelt ze die. En dus er moet een keer een switch komen. En dan helpt het zo erg om in een groepsfase lekker erin te komen. En daar ga je nog zoveel plezier van hebben als je later nog een moeilijke kwartfinale krijgt bijvoorbeeld. Ja, heel belangrijk openingsdoelpunt ook van Martens. Diane, jij zei ook meteen, zij was zo vervelend om te verdedigen. Ja, klopt. Ik heb vroeger altijd tegen Lieke gestaan. En ik vond haar altijd heel moeilijk te verdedigen. Ze kon gewoon aan beide kanten kort wegdraaien. En als verdediger probeer je haar een kant op te dwingen. Maar dat lukt gewoon niet, want ja, je weet gewoon niet welke kant ze op gaat. Dus echt een goede speelster. Ik heb wel eens een training gezien van Nederlands Elftal ging kijken. En dat was in coronatijd volgens mij. Toen mochten ze eigenlijk niet trainen. Waren gewoon meiden voor de lol met elkaar in Zeist. En ik was even op de tribune. En toen gingen ze afwerken. En dan zie je op training eigenlijk nog meer hoe goed Lieke Martens is. Want het afwerken, zij heeft een trap, dat hebben anderen gewoon niet. Of ze nou wel of niet de ruimte hebben, de tijd hebben. Je ziet gewoon dan echt het verschil in gewoon pure aanleg. Het is echt heel knap. Het is echt ongelooflijk goed. 2-0 viel 3 minuten daarna in de 11e minuut. Pasen van de Donk, Snoeis. Ja, echt goed binnengeschoten. Echt ook echt een goede bal van Danielle van de Donk. Zo in het dwars door het midden in het centrum. En echt goed binnengeschoten met links door haar. Ja, zeker. Noemen we dat dan de spitse goal? Ja, zeker. 1 keer aannemen, boom op je slof. Keihard, niet twijfelen, laag houden. Want dit zijn ook van die ballen die je dan gek over kan schieten als je er niet lekker in zit, weet je wel. Maar gewoon geconcentreerd geplaatst, Zwitser goals. Ja, je kan zeggen van ze krijgt wel de ruimte, maar ze maakt hem ook goed af. Ja, zeker. Dat moet je hem ook nog afmaken als je hem zo krijgt, zeker. Ja. Vervolgens krijgen we alweer de 3-0 krijgen we om onze oren. Vertel het maar. Ja, we vieren de doelpunten dan maar. Ja, als we een lijstje moeten maken, staat het 3-0 op 1. Het is prachtig. Zo in de hoek gekruld. We zaten net even de keeper van Vietnam te analyseren van waar kon ze nou echt wat aan doen. Dat was misschien 1-0 van Martens, maar dit schot van Esmee Brugge, zo recht in de kruising. Dat denk ik mannenkeeper ook niet aangekomen. Dus dat is echt mooi. Nee, het was echt een geweldig doelpunt. Ik heb trouwens haar ook nog gehad in de onder-17 groep. En daar maakte ze ook altijd zulke doelpunten. Dus inderdaad, van buiten de 16 krullend naar binnen. Echt prachtig doelpunt. Hier kan je weinig over zeggen. Ja, volledig geplaatst, hè? Ja. En ook wel het verdienste van Andries Jonker, hoor. Want dit zijn de doelpunten die hij haar letterlijk heeft aangeleerd op deze positie. Om vanuit die wingback toch omhoog te komen. Om dan haar aanvallende krachten eigenlijk, terwijl ze verdediger is, te benadrukken. En dan zo'n doelpunt maken. Dat is echt, echt heel knap. Zo schoot ze ons ook naar het WK. Ja. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk was dat een soort voorzet die erin viel. Maar wel naar binnen komen, met je rechterbeen de verre hoek zoeken. Of iemand hem erin tikt. Maar dit was een geplaatst, geweldig, grandioze goal van Esmee Brugge. Nou, die hoopten we te gaan zien. Die laat zichzelf ook zien. De 4-0 dan, dat was misschien wel de meest opvallende actie van de wedstrijd aan de linkerkant. Centrale verdediger, Dominique Jansen. Ja, ik bedoel, die kan gewoon voetballen. Dus een mannetje passeren kan ze natuurlijk ook gewoon. En, maar nu doe je een soort nonchalantheid, maar ze gewoon lekkere schaar eruit gegooid. Maar even, Dominique Jansen is echt heel erg goed geworden. En dat is niet geworden, ze is goed, maar er wordt trouwens gewisseld zo. Maar even over Dominique Jansen nog, het is zo knap, ze is rechtsbenig, ze kan met links voetballen. Ze haalt zelfs de achterlijn tegen zijn wedstrijd vandaag. De eerste assist tegen Martens was geweldig. Echt een hele knappe voetballer. Okay, nou, de 4-0 dan, de scherpe voorzet van Brugge. Was het een 5-0? 5-0, sorry. Ik ben het tel ook helemaal kwijt. Ja, een minuut voor tijd, 5-0. Weer zo'n voorzet van Brugge van de linkerkant. Roort mis nog, maar Maakt dan niet uit. Nee, ja, nee, er zijn zoveel mensen gewoon gretig voor de goal. En ja, dat zie je dan maar weer. Roord mist hem. En vervolgens staat Danielle op 1 meter afstand daarnaast om hem er binnen te knallen. Ja. Ja. Dus, ja. 5-0, 5 doelpuntenmakers ook, Sanne. Is dat lekker? Ja, nou, dat vraag naar de bekende weg, maar ja, hoe belangrijk? Maar als je trainer bent, is dit je droomscenario. Eerste helft, 5 verschillende doelpunten. Dus het kan eigenlijk echt niet beter op dit moment. Nou ja, nog een paar doelpunten zouden wij graag willen zien. Ja. En dan is het feest compleet, denk ik. Jeroen en Armand zitten klaar voor de tweede helft van Nederland-Vietnam. Een paar opmerkelijke dingen toch. Een paar wissels bij Nederland. Maar het gekste wat ik zie is een wijziging onder de lat bij Vietnam. Dat brengt een nieuwe keeper. Ja, dat is, zie je toch ook niet elke dag. Maar bij Feyenoord wordt Kim Tan naar de kant gehaald door de bondscoach. En Chi-Hang Kong is haar vervangster op het rad bij Vietnam. Ja, ik hoop voor haar dat het beter gaat. Dan gaan we maar naar de wijzigingen bij Nederland. Terwijl er is afgetrapt ook in de tweede helft. Pelova en Van der Donk blijven achter in de kleedkamer. Kasper Rij komt in de ploeg. Maar wat nog veel leuker en bijzonderder is, is Wieke Kaptein die in de ploeg is gekomen. Op 17-jarige leeftijd wordt zij de jongste ooit. Of je dat nou bij de mannen of de vrouwen hebt in een Nederlands shirt die op een WK actief is. Dat is een prachtig feit voor de speelster van Twente. Kaptein, 17 jaar, verrassend bij de selectie. Supertalent. En nu speelt ze dus al mee op een wereldkampioenschap voor Nederland in deze tweede helft. Het staat 5-0. De tweede helft is een halve minuut oud. En er is toch nog iets veranderd dus door Jonker die een aantal speelsters wat tijd geeft in deze wedstrijd. Ja, ongelooflijk toch eigenlijk. In de zomer van 2020 naar FC Twente gegaan. En nu het debuut op het wereldkampioenschap voetbal. Het debuut dus op dit podium, want ze had al wel een paar interlands achter haar naam staan. 2 om precies te zijn. En nu dus hier in deze wedstrijd tegen Vietnam. Aanval Nederland. En daar komt dan de nieuwe keepster. Eens zien wat zij kan komen. Ik moet je zeggen, natuurlijk. Er gingen er 5 in, maar het is ook niet zo dat de keeper die erin stond alles liet gaan. Hè? Tan, die had er ook een paar gewoon normaal te pakken. Maar we hadden al gezien, in die hele eerste helft kwam er heel veel stoom uit de oren van die 72-jarige Mai Duc Chung, die bondscoach van Vietnam. En kennelijk is hij zo boos dat hij ook vindt dat dit nodig is. Of het nou echt gaat helpen, we gaan het zien als de bal in het bezit is van Nederland met Brugs. Brugs naar Van der Gracht en het wachten is op de eerste volgende kans. De eerste naar rust en die zal toch komen voor Nederland normaal gesproken. Daar is Nederland in balbezit met Groenen. Keeper overigens voor ze kiepste werd. Verspringen, dat was haar specialiteit. Ooit zelfs een zilveren medaille op een nationaal kampioenschap gewonnen van Vietnam. Kon ook heel goed volleyballen. En is nu dus keepster op een wereldkampioenschap voor Vietnam. Ik denk dat je aan het tweede meer hebt dan het eerste. Als je daarna voetballen gaat, keeper gaat. Ja, hoogspring heb je wel wat aan. Maar zij was verspringster. Nu Brugs, die er vandoor is aan de linkerkant voor Nederland. Ze zijn ook wel iets langer dan die vorige. Die echt niet heel veel lengte had. Dat kwam op duur te staan bij de eerste goal van Nederland. Van Martens met het boogballetje over de keeper heen. Daar is een overtreding van Brugs. Die even een zet uitdeelt aan haar tegenstander. Waar Martin Cic voor fluit. Vrije trap dus voor Vietnam. 5-0. Dat is de stand in het voordeel van Nederland. Dat ongetwijfeld nog meer zou aandringen op weg naar meer doelpunten. Ja, 0-0 bij die andere wedstrijd. Waar ik denk het grootste deel van de wereld nu naar aan het kijken is. Omdat daar misschien wel een verrassing in de lucht hangt. Mocht het daar natuurlijk gebeuren, dan gaan we dat natuurlijk meenemen. Maar vooralsnog is het daar doelpuntloos tussen Portugal en Amerika, waar Nederland de bal heeft. En aan de rechterkant nu Kasper Rij de bal geeft aan Spitsen. Spitsen tikt hem breed. Maar aan de andere kant naar Dominic Jansen. Heel veel in de opbouw aan de bal. En datzelfde geldt eigenlijk voor Brugs, die maar weer eens naar binnen gaat. Brugs die een geweldige goal maakt en nu een voorzet probeert af te leveren. Maar dat lukt niet. Richting Snoeys. Daar wordt hij eruit gehaald. En kan Nederland weer verder. Weer zo'n paas van Spitsen. En daar is weer die nieuwe keepster Kong die hem laat lopen. En dus wordt het een doeltrap. En dan zitten de eerste 3,5 minuut van deze tweede helft er nu op. Nog geen doelpunten, maar daar mogen we ook wel even op wachten. We zijn dan tenslotte al verwend in de eerste helft met die 5 van Nederland. Kong legt de bal even goed. De hand gaat omhoog ten teken dat ze de doeltrap zal gaan nemen. En dat gebeurt nu ook. Wat kan Vietnam in de tweede helft? Kunnen ze de verdediging wat beter op orde krijgen? Er is dus al flink ingegrepen door die bondscoach al voor rust en dus ook in de rust. Het is nogal wat om je keeper eraf te halen. Maar hij doet het omdat hij dus ontzettend ontevreden is over het spel van zijn elftal. tot nu toe in deze wedstrijd. Dit is geen overtreding van der Gracht. Een botsing, een duel. Maar Tan heeft wel last van die botsing met van der Gracht. En blijft dus ook even gehavend achter op de grond. Tan na. Daar gaat het om. Zij ondervindt het meeste hinder van dat duel. Van der Gracht gaat gewoon ver het duel aan. Is ook eerder bij de bal, maar is zo stevig in dat duel dat die Tanna, die wat minder sterk is dan van der Gracht, echt een flinke beuk krijgt. En ook toch wel opgelapt moet worden. Buiten adem toch even. Twee verzorgers erbij. De bondscoach die kijkt op zijn telefoon hoeveel het staat. Een Uber aan het bestellen, denk ik. Een Uber aan het bestellen vind ik een betere grap eigenlijk. Ja. Ja. Mag ik verder? Ja, nou ja, als je zo'n goede grap maakt, mag je verder. Ja, oké. Dit is de tweede keer trouwens dat een team 5 verschillende doelpuntenmaatjes in de eerste helft van een WK heeft. Dat was na Amerika tegen Nigeria in 1999. Nu dus Nederland. Want er waren inderdaad allemaal verschillende die bejubeld werden in die eerste helft. Blessure valt denk ik mee. Maar Vietnam nu wel even met 10. Als de bal gaat naar de linkerkant van het veld. Dominic Jansen tikt hem terug naar Van der Gracht. Die blijft wel gewoon staan. Dus er was ook eigenlijk een beetje pijn na dat duel. Maar gaat door. Je zou kunnen zeggen, wie gaat Jonker straks nog wisselen? Wie geeft hij rust? Want het toernooi, zoals het nu ernaar uitziet, zou wel eens lang kunnen worden voor Nederland. Spitsen. Die krijgt zoveel ruimte in de dribbel dat ze er bijna zelf van schrikt en van struikelt. Normaal een passer, maar nu mocht ze gewoon komen. Ja, Vietnam is bang voor iedereen bij Nederland. En dat is wel begrijpelijk naar de eerste helft. Balbezit voor Oranje. Dat speelt in het blauw op de helft van de helft van Vietnam met Jansen. Jansen tikt hem breed op Kasperij die hem in wil spelen, de hoek in. En die hoek wordt ingegaan door kaptein. Maar die krijgt een duwtje en wordt zo van de bal gezet. Die bal rolt over de achterlijn. Het is wel moeilijk hoor, Arman. Natuurlijk wil je het om door te gaan naar zo'n geweldige eerste helft in een hoog tempo. Breng het maar eens op. We zien ook voor het eerst een wat bedenkelijk kijkende Andries Jonker. 6 minuten onderweg. Het is gewoon lastig om verder te gaan. Verder dat ritme weer op te pakken na zo'n rust. Zo'n rust zit je eigenlijk in de weg. Dan natuurlijk ook nog wissels van de Donk die er vanuit, die er vanaf gehaald is. Natuurlijk ook omdat ze op scherp stond. Zo slim is Jonker dan ook wel weer. Het is gewoon wachten weer op dat eerste moment. Die eerste goal na rust. Dan kom je misschien weer terug in waar je mee bezig was. Dat probeert Nederland, maar dat moet eerst maar even gebeuren. Nederland op dit moment dus wel ruim bovenaan in die groep. Omdat Amerika aan het worstelen is met Portugal. Daar staat het nog 0-0. En Nederland gaat op jacht naar de 6-0. Het verschil in doelsaldo nu virtueel is 3 in het voordeel van Nederland. Nederland staat op plus 6. En Amerika staat op plus 3. Die hebben dus nu 3 doelpunten nodig. Om op gelijke hoogte te komen als het gaat om doelsaldo. En daarna wordt het volgens mij kijken naar gele kaarten. En Amerika heeft er al een aantal gepakt in die wedstrijd tegen Portugal. Dus dat zit de Amerikanen ook in de weg. Nee, de groepswinst kan Nederland bijna niet meer ontgaan. Er moeten hele gekke dingen gebeuren nog in de tweede helft. Van der Gracht nu met een schot van ver. En de redding van Kom. Die daar rustig kan blijven staan. En ziet dat de bal in haar veilige handen verdwijnt. Kom die niet aanstoot te maken om heel snel iemand weg te sturen de diepte in. Sterker nog, ze wachten zo lang als ze mag. Want ja, ook een seconde die je pakt is weer een seconde dat je geen doelpunt tegen krijgt. Daar is toch de trap van Kom. Gaat over de middenlijn heen. Verdwijnt op het hoofd van Jansen. En zo heeft Nederland de bal gelijk weer terug. Dat is al de hele wedstrijd het geval. Vietnam heeft nog geen serieuze kans gehad. De grootste dreiging kwam in de eerste 3 minuten. Maar sindsdien is het verdedigen. Ja, als Nederland dus doorgaat, we hebben het al een paar keer gezegd, dan wordt de aftraptijd zondagochtend 4 uur. Als de FIFA dat in ieder geval niet gaat omdraaien, als Amerika doorgaat, wordt het een geweldige kraker in de achtste finale. Amerika-Zweden. Als Amerika dus doorgaat, dan moet ik iedere keer maar zeggen als. Want je weet het niet. En ik denk dat die Amerikanen daar ook niet met een heel goed gevoel naar kijken, Zweden. Want op de Olympische Spelen, dat was een wedstrijd waar die Amerikanen af en toe nog van wakker schrikken. 54ste minuut. 5-0 voor Nederland. Tempo is wat lager dan in de eerste helft. Als de bal in het bezit is van Vietnam. Daar doet de nieuwe keepster heel kalm aan. Die gaan proberen op te bouwen in het eigen 16 meter gebied. Dat voelt Roort gelijk aan. Die zet druk. Hetzelfde doet Kasperij. En dan is de ingooi voor Vietnam. En dan is Kasperij nog zo iemand die dan die bal een meter over de tegenstander heen gooit. Zodat dat niet direct kan plaats hebben, dat ingooien. door die linksback die dat nu wel kan gaan doen. Lukt dat ver? Ja, dat lukt ver. Daar moet spitsen verdedigen. Die doet dat heel gemakkelijk. Overstapje van Roort. Het wordt daarachter opgelost door Martens. Daar komt Nederland via Kapteijn die een bal met de buitenkant geeft aan Roort. En dat is dan de eerste echt serieuze mogelijkheid. Schot gaat over met links van Jill Roort. Twee goals gemaakt dit toernooi tot nu toe. Eén in deze wedstrijd. En hier staat het vizier niet helemaal op scherp. Het was lastig om de bal zo in één keer te nemen. Omdat hij een beetje opstuit in de loop. Komt ze net niet lekker uit. 10 minuten bijna gespeeld in deze tweede helft. Nog geen goals na rust. Wel dus wat nieuwe speelsters bij Nederland. Kasperij en Kapteijn. En ik zie ook heel veel speelsters wel warm lopen nu langs de kant. Jonker zal wel wat anderen ook nog speeltijd gaan gunnen in deze wedstrijd. Die misschien wel een heel klein beetje nu richting een nachtkaarsscenario gaat. Laten we hopen van niet. Want we hopen dat Nederland toch nog dat... Die spirit vindt, die gretigheid van voorrust. Dat kan ook gewoon. Kleine vonkjes nodig. En dan zullen ze dat wel weer terugkrijgen. Actie van Kapteijn nu gaat naar Brugs. De hele jonge linkerkant nu van Nederland. Nog wat breed dan van de gracht. 55 minuten gespeeld. We kunnen dus al voorzichtig de rest van het speelschema gaan invullen voor Nederland. In het verloop van dit toernooi. Italië of Zuid-Afrika. En daarna is de verwachting. Wacht dan Spanje, mocht Nederland dat nog overleven. Spanje dat eigenlijk, wil je het liefst ontlopen. Maar die verloren gisteren met 4-0 van Japan. Nu zijn die opeens aan de andere kant van het schema beland. Nederland kan gaan schieten vanaf 20 meter. Kapteijn probeert dat. Maar schot wordt geblokt. Van de Gracht vangt de bal op. Vietnam staat weer heel defensief daar. Met 5-4-1 ongeveer. En die ene die staat dan ook nog diep op de eigen helft. Aanvallen doet Vietnam niet. Aanvallen kan Vietnam simpelweg niet. Het is hun zwakste wedstrijd van het toernooi. Nadat ze Amerika en Portugal hebben gehad en de schade redelijk beperkt hebben gehouden, is dat tegen Nederland dus absoluut niet gelukt. Een overtreding van Nederland, van Kasperij. Dus de vrije trap halverwege de eigen helft genomen door Vietnam en weer ingeleverd door Vietnam. Ja, om te zeggen dat die ploeg eventueel met opgeheven hoofd het toernooi verlaat. Dat niet, zeker niet. Als je naar het gezicht kijkt van die bondscoach. Die eigenlijk al nu een minuut of 55 woest rondbeent langs de zijlijn. Daar is het balbezit voor Nederland in de middencirkel. Jacky Groene gaat lopen. Geeft hem aan Brugs. Ja, misschien toch ook een klein beetje krachten en energie sparen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo heel gek bedacht dat Nederland dat gaat doen. Met het hoofd wat meer spelen dan met het hart. Want met het hart werd in de eerste helft vooral gevoetbald naar voren. Vol erop. Alles aanpakken wat je pakken kan. En nu is het inderdaad allemaal wat meer bedachtzaam. De manier waarop Nederland de bal rond laat gaan. Van de Gracht geeft hem aan Groene. Groene zoekt en geeft hem naar Spitsen. Spitsen wijst dan naar de zijlijn. Waar de bal dus ook terecht komt bij Kasperij. Die hem voorzet. Voorzet in het 16 meter gebied. Er staan er vier van Nederland die niet eraan komen door de lucht. Het uitverdelen van Vietnam lukt ook niet. Want Brugs heeft hem. Nou, dat is ongelooflijk. 6-0 en ze ramt hem in de kruising, zegs. Wow, Esme Brugs. Nou, dat is toch ongelooflijk. Als je twee goals maakt en de eerste was al mooi en de tweede, dat is een raket in de kruising. Pats, geen twijfel. Wat een goal van Esme Brugs. Ze pikt de bal op. Het is een meter of 18 en nou, die kipster, die kijkt ernaar, die moet ook applaudisseren. Want dit is alleen maar applaus waard. Wat een goal, zeg. Nou, ongelooflijk. Weer een glimlach, nu niet de handen voor de ogen. Esme Brugs met twee schitterende treffers. De een nog mooier dan de ander. En nu gaan we straks stemmen, Arman. Dat zullen ze in de studio ook wel doen. Laten we het hier ook maar doen. Ik vond de tweede mooier dan de eerste. Ja, ik ook. Ze zijn bijna identiek, maar deze is net nog ietsje mooier door die trap die zo zuiver en hard is. Ja, Brugs die maakt heel veel indruk in deze wedstrijd. Dat zien wij niet alleen, dat ziet de hele wereld. Dit is misschien wel de echte internationale doorbraak van Esme Brugs die ze hier beleeft. Vandaag tegen Vietnam met twee waanzinnige goals die de hele wereld over zullen gaan. Twee van de mooiste op dit wereldkampioenschap. Dus ik heb toch al wat mooie goals gezien. Gisteren ook nog bij Japan bijvoorbeeld, maar niet zo mooi als deze. Prachtig zeggen. Wat een dag voor Brugs die zomaar twee goals maakt. Ze had er pas vier gemaakt voor Nederland voor deze wedstrijd. En nu maakt ze er in totaal dus twee vandaag. En komt ze op zes doelpunten in haar 20e interland. Nog een half uur ruim te gaan voor Nederland. Groepswinnaar van deze pool. Want met 6-0 voor en 0-0 op het andere veld zal dat niet meer in gevaar komen. Ik zie Amerika niet zomaar vier goals maken. Ja. Hey, Vietnam gaat weer wisselen. Zou die bondscoach weten dat hij er maar vijf mag wisselen in de hele wedstrijd? Want hij gaat er wel heel snel doorheen op deze manier. Maar hij brengt dus twee nieuwe speelsters. Die doe je het doen. Komt erin. En wie zie ik daar nog meer? Het is die andere die in Portugal speelt en dus op de bank begon vandaag. Opvallend genoeg. Nieuw Huyn, die komt ook. Bichu gaat eruit. En ook de aanvoerder gaat eruit. Fayen. Krijgt de aanvoerdersband om. Die nieuweling die er nu in komt. Toch nog wat applaus. Dat applaus, dat neemt ze in ontvangst. Het is toch mooi dat die supporters van Vietnam, die gaan dan toch staan om te klappen. 6-0. Dat vind ik, ja, ik heb daar wel respect voor. Want die mensen zijn hier gekomen om naar Vietnam te kijken. Weten dat het heel erg lastig wordt. En die klappen en applaudisseren. Dat, ja, ik heb daar wel respect voor die supporters van Vietnam. Die dat kunnen opbrengen, want ze worden helemaal weggespeeld door Nederland. Nederland probeert de draad weer op te pakken met die 6-0. Proost, proost. Wat is er aan de hand? Gaat het? ja, inderdaad. Ja, het is, even kijken hoe dat nu gaat staan, zeg maar. Want die invalsters die erin zijn gekomen, dat zijn drie die ongelooflijk aanvallen. En ik ben toch benieuwd of ze dan voor de eretreffer gaan. Ik zou zeggen, meer dicht houden als de bal is voor Martens. Martens paast hem breed. Martens paast hem breed op spitsen. De diepte in. En die diepte wordt gevonden. En daar is dan de actie van Roord. Roord speelt hem breed op Martens. Op zoek naar de 7-0. Dat is wat Nederland nu gaat doen. Een half uur nog en balbezit voor Martens. 6-0. Wat een prachtige score toch voor Nederland in deze wedstrijd. En ja, het kan richting de 10 gaan als Nederland echt nog door kan zetten. Van der Gracht speelt de bal breed richting Jansen dan doorgespeeld naar Snoeys. Snoeys met de bal breed. Goed door kaptein. Handig weggedraaid. En daar is dan Groene. Groene op zoek naar Roord gevonden. Op de rand van 16 meter. Roord op de lat. Schitterende poging van Roord. En dat was bijna nummer 7. Het kan nog altijd. Misschien met een schot van Martens. Dat wordt geblokt. En dan Roord die een tegenstander doormidden hakt. Jongen, dat is ook wel hard wat ze daar doet. Onbewust. Want ze ging voor de bal. Maar ze trapt echt iemand bijna doormidden. Biedt dan haar verontschuldiging aan. De knie van Roord komt vol in de borstkast terecht van Tivan. Ja, dat doet heel veel pijn. Daar moet echt even serieuze verzorging voor zijn. Bal op de lat dus gezien. Bijna de 7e goal van Nederland. Maar het blijft dus bij 6. De laatste was die schitterende knal van Esme Brugt. Ja, als deze erin gaat is het ook een wereldgoal. Die erin gekomen is, die kan hier eigenlijk ook niet bij. Die is ook niet zo groot. Ja, ze zijn allemaal niet zo heel erg groot. Maar deze bal, als je een centimeter of 20 langer bent als keeper, kan je ook nooit pakken. Hé, daar komt de volgende wissel. Ja, het is toch. Natuurlijk zijn dit de momenten om te wisselen, om iedereen de speeltijd te geven. Damaris komt er nu in voor Jacky Groene. Het werk zit erop voor de motor op het middenveld. Jacky Groene bij Nederland, 62e minuut. En het is ook belangrijk om Damaris Egurola speeltijd te gunnen en te blijven geven. Omdat ze eigenlijk gewoon te goed is natuurlijk voor de bank. Maar dat is nou eenmaal de positie waarin Jonker zit. Die kan keuzes maken op het middenveld. En die keuze pakt vooralsnog niet goed uit voor Damaris. Ja, nu zien we nog een keer in de herhaling voor ons de manier. Het is prachtig, de manier waarop die wissels worden bejubeld. En de manier waarop dat wordt, dankbaar wordt gezien. Als dankbaar wordt gezien door de speelsters van Vietnam. Die ook beseffen dat dit natuurlijk, ondanks deze grote nederlaag die aanstaande is, een heel speciaal moment is voor het voetbal van Vietnam. Want daar wordt er hard geknokt om beter te worden in soms niet al te beste omstandigheden. Die balbezit. Balbezit is voor spitsen. Spitsen probeert op te stomen door het midden. Geeft hem uiteindelijk weg. Het jagen levert Nederland heel snel de bal op. Dat doet kaptein heel erg goed. En zo gaat Nederland verder via Damaris. Dan gaat er naar de rechterkant, naar Kasperij. Kasperij wil de 1-2 aan. Roord. Roord geeft hem terug naar Kasperij. Kasperij in het 16 meter gebied. De bal nu op het randje daarvan. Als Egurola, die is nog fit. Die heeft er zin in. De bal te pakken krijgt. Jansen speelt hem hard in. Het draaien van Snoeys. Het oppikken van Martens. Geeft de bal aan Brugs, zou ik zeggen. Die wil wel een hattrick maken. Brugs. Maar die krijgt hem nog niet. Het gaat naar spitsen. Ja, het is nu weer wat we eigenlijk zagen voor rust. De tempo gaat weer omhoog. Nederland zet Vietnam weer helemaal vast. Op jacht naar de 7e goal. Toch maar eens kijken hoe het bij die andere wedstrijd is. Nog altijd 0-0. Dus is de kans ook mogelijk dat Amerika er nog uitvliegt. Nog minder dan een half uur daar. Minder dan een half uur ook in Dunedin. Waar Nederland met 6-0 voor staat tegen Vietnam. Spitsen heeft de bal weer heel snel heroverd. En zo kan Nederland weer in de aanval. Een aantal wissels dus gezien. Kaptein, Kasperij, Egurola en nog meer dat zal komen. in de resterende kwart van deze wedstrijd. Waarbij Nederland het geweldig doet. Hier misschien een zevende goal. Aardig ingespeeld door spitsen. Maar er moet toch even terug worden gespeeld door kaptein. Dan Eguirola op het middenveld. Draaischijf nu. Daar op dat middenveld. Veel zal bij haar dan ook moeten beginnen. Brugs vanaf de linkerkant. Ze is echt ongrijpbaar. Speelster die het meest opvalt misschien wel vandaag bij Nederland. Ik weet het wel zeker eigenlijk. Esmee Brugs daar op die voor haar onnatuurlijke positie aan de linkerkant. Bal gaat weer naar voren, maar is niet te belopen voor Kasperij. Bal gaat over de achterlijn. Ja, Brugs. Twee mooie reacties na twee goals van haar. Eerste keer vol ongeloof, tweede keer vol kijk, dit is mooi. Blijdschap en zelfvertrouwen. Ja, mooi dit. We zien een herhaling van de goal van de 6-0. De concentratie, het gezicht van Brugts die precies weet waar ze die bal moet plaatsen. Ze had de blik al omhoog richting de kruising. Vervolgens kijkt ze naar de bal en legt ze hem precies waar ze wil in de kruising. En de keeper kan daar niets aan doen. Het is een feestavond voor Nederland. Voorlopig een feestochtend, moet ik zeggen. Want wij leven hier in de ochtend. Zij in de avond. En zij, die daar in Nieuw-Zeeland, staan met 6-0 voor tegen Vietnam. Daar gaat het naar wens voor Nederland. Gaan we even kijken op dat andere veld in onze groep. Portugal tegen de Verenigde Staten. Richard van der Maden. Ja, het gaat niet echt naar wens voor de Verenigde Staten in Auckland, Eden Park. De Verenigde Staten zijn vooral bezig in deze wedstrijd om de volgende ronde te halen. Om in elk geval dan maar tweede te worden. Want zij zijn ongetwijfeld ook op de hoogte van de tussenstand bij Vietnam-Nederland. En dat is bijzonder als je dat moet zeggen over de regerend wereldkampioen. Het staat nog altijd 0-0 Portugal-USA, 66 minuten. En de Amerikanen in de tweede helft eigenlijk nog veel minder dan in de eerste 45 minuten. Een aantal mogelijkheden voor Morgan, de centrumspits, en Williams die zojuist naast kopte. Portugal zet daar heel weinig tegenover. Maar als Portugal één keer scoort, dan gaan zij de VS voorbij en samen met Nederland naar de knock-out fase. Dat zou echt een ongelofelijke stunt zijn natuurlijk. Het is 0-0. Het is een zwakke wedstrijd aan beide kanten. Amerika krijgt wel wat meer kansen, maar nog altijd geen doelpunten dus in Auckland. 0-0 bij Portugal, USA. Gaan wij terug naar de feestwedstrijd. Vietnam-Nederland. En Tracht is op de volgende slinger die opgehangen kan worden. Namelijk slinger nummer 7. We hebben 6 slingers gezien, waarvan 2 prachtige. De mooiste van dit toernooi van Esmee Brugs. Esmee Brugs, 20 jaar en 4 dagen oud. Is de derde jongste speelster met 2 goals in een WK-wedstrijd. Als hier de volgende kans komt. En die kans komt. En die kans komt. En die rolt erin. En dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Ik heb een verhaal over Brugs straks af hoor. Dat is leuk voor de quiz natuurlijk. Om te weten wie dan die andere 2 zijn. Maar de actualiteit gaat voor. Martens gaat de diepte in. En dan hebben we ons eigen blote oog waarvan we denken. Maar gelukkig is er hier 3D software. De bal zit er namelijk in. Het staat nog altijd 6-0. Want we moeten eerst maar eens kijken of de VAR uit Canada de software heeft opgestart. En dan gaat die software zeggen. Doe het of niet. Dat is allemaal prettig hè, dat semi-automatisch buitenspel detectie is. Dan weten we straks zeker of het allemaal goed is. Maar dat moet allemaal gecontroleerd worden. Wel uiteindelijk als die computer dat gedaan heeft. Dan moet de VAR daar nog naar kijken of ieder lichaamsdeel goed te zien is door de computer. Om ook te constateren dat die constatering dan weer oké is. Nou, dat duurt dan even. Daar zit hem de tijd. Martens, doelpunt of geen doelpunt? Martens, doelpunt of geen doelpunt? Wel spannend hè? 7-0 of niet? Razendspannend. Het duurt heel lang. Wordt het de tweede goal voor Lieke Martens. De 5e goal van Martens op een wereldkampioenschap voetbal. Natuurlijk wil ze dat graag. Ze heeft de bal aangeraakt. Maar het is buitenspel. De hand gaat omhoog. En dus gaat de 7e goal vooralsnog niet door. Brugs dus. De 3e jongste speelster met 2 goals op een WK voetbal. Na Grok. 18 was die. Voor Denemarken in 95 tegen Australië. En Ada Hegerberg. Die was ook nog net even jonger. 19 jaar en 340 dagen voor Noorwegen. Tegen Ivoorkust in 2015. Wel een mooi lijstje om in te staan voor Esmee Brugs. Ik zou zeggen, geef haar nog een keer de bal. En nog maar een keer schieten. Nog zo'n goal zou helemaal wat zijn. Dan gaat ze, voor zover ze dat nu nog niet gedaan heeft, helemaal de wereld over. Voorlopig is de bal aan de andere kant bij kaptein. Ja, die is ook jong. Die kan er ook een paar maken. Als ze er nog zin in heeft. En het mogelijk is in de resterende 22 minuten in Dunedin. 6-0 Vietnam-Nederland. En een mooie actie van Snoeys die de bal meegeeft aan Kasperij aan de rechterkant. Die probeert hem voor te zetten. Maar haar voorzet wordt nog ergens aangeraakt. En dus rolt die simpel in de handen van de tweede keepster van Vietnam. De eerste die bleef in de kleedkamer achter in de rust. De bondscoach was ontevreden over haar prestatie. Een andere uitleg heb ik toch niet. Want er leek weinig aan de hand te zijn met haar. Ze werd gewisseld. En Kong heeft voorlopig maar één doelpunt moeten incasseren. Dat was een beauty van Esmee Brugs. Hey, Vietnam heeft de bal op de helft van Nederland. Het gaat naar de rechterkant. Naar invaller Nguyen. Nguyen zet hem voor. Nederland moet zowaar in de verdediging spitsen. Is een van die verdedigers en kopt de bal weg vanaf de eigen rand van het 16 meter gebied. Vietnam vangt wel op. En Nederland laat de bal nu ook even aan Vietnam. Niet heel veel druk op de bal. Ze lopen er een beetje achteraan. Vietnam mag de bal voelen. Dat hebben ze lang niet gehad. Dat genot nu wel een paar seconden. Maar dan is het van de Gracht die alweer wegschiet. En Nederland dat weer in de tegenstoot kan met Snoeys. Veel sneller dan de tegenstander. Veel sterker ook dan de tegenstander. Die zet ze dus even van zich af. Dat is Diemmi. En dan houdt Nederland even in. En gaat het terug naar spitsen, naar Van der Gracht. En uiteindelijk naar Damaris Eguro. Die loopt er wel op de arst. Paas tussendoor is goed. Komt de kans aan. Verroort. En die schiet hem dan recht op de keepster af. Vroeg me af met op 20 minuten. Hoe vaak Daphne van Domslaar überhaupt de bal heeft aangeraakt. We hebben het in de eerste minuten van de wedstrijd gezien. Maar voor de rest helemaal niets. Dan is het wel vervelend dat je in Dunedin speelt. Want daar is het vrij fris. In dit stadion iets minder fris dan buiten. Want er zit dus een dak op. Maar die Van Domselaar die heeft echt helemaal niets te doen gehad. We hebben gekeken naar de, attentie, 33ste doelpoging van Nederland. Waarvan er 14 tussen de palen zaten. Iets minder dan 50% dus. En van die 14 tussen de palen zijn er dan weer 6 ingevlogen. Wat dat betreft heeft Nederland een behoorlijk rendement bij de pogingen tussen de palen. Mag het nog wel iets omhoog als het gaat in de pogingen totaal. 33 pogingen dus. We gaan op weg naar poging 35-40. Daar zullen we wel op uit gaan komen. In ieder geval het komende kwartier, denk ik. Als Nederland de bal heeft met spitsen. Spitsen naar Damaris. Damaris weer terug naar spitsen. Spitsen zoekt de uitgezakte Martens. Martens die heeft de bal. Martens op avontuur. Martens wil combineren. Martens krijgt hem terug. Martens. En daar gaat hij er niet in. Kiept ze met de linkerhand ook voordat Snoeys hem kan intikken. Nederland heeft de jacht echt ingezet nu op nummer 7. Die vloog er al in, maar die werd afgekeurd. Dat was Lieke Martens die nu weer dichtbij is. Het zit tussen een voorzet en een poging in. Maar dat had bijna een doelpunt kunnen worden, dus via Snoeys. Maar dat gebeurt net niet. Volgende mogelijkheid is een hoekschop. Dat was dus doelpoging nummer. En dan zal hij op uitkomen. 34. En dit zijn ook kansen. Die hoekschoppen van Nederland. Van spitsen. Daar komt die bal. Daar gaat het naar Van der Gracht. Die gaat de lucht in. Ja. Maar het is Snoeys. Die kan binnenschieten. Maar de bal mist. Daar was toch weer een grote mogelijkheid. Maar er wordt al gefloten wegens. Hens. Ja. Was het. Dan was het feest toch niet doorgegaan. Ze misten de bal. Toen eerst Van der Gracht probeerde te koppen. Maar daar ook niet helemaal in slaagde. Maar geen zorgen, want Eguirola heeft de bal al heel snel weer terug voor Nederland. Vietnam komt er niet uit de pas, ook niet in de tweede helft. 72e minuut, wie zie ik daar staan langs de kant? Het is Caitlin Dijkstra. Die mag zo dadelijk ook haar opwachting gaan maken in dit elftal van Andries Jonker. Elftal van Nederland dat na deze wedstrijd tot een van de kanshebbers zal worden gebombardeerd op dit WK. Want als je met dit soort cijfers wint, Amerika ook op 1-1 hebt gehouden, dan ben je toch gewoon een, nou niet meer een outsider, maar ben je misschien wel gewoon een kanshebber. Kan je dat langzaam wel zeggen. Want Nederland speelt toch wel indrukwekkend. Er is een ploeg die ook heel moeilijk te verslaan zal zijn door andere landen op dit toernooi. Nog eens even kijken, want die beelden krijgen wij nu voorgeschoteld van het buitenspelmoment van Martens bij die afgekeurde goal. Zo, dat is wel. Er staat een millimeter van de mouw staat buitenspel. Ja, dus dat is het eerste gedeelte. En je mag scoren met je mouw. Ja, dus die telt. Ja, met die mouw wel. Dus een korte mouw. Korte mouw. De lange mouw was een groot probleem geweest. Spitsen gaat eruit. Dijkstra komt erin. De aanvoerder wordt dus gewisseld. En Caitlin Dijkstra krijgt de minuten van Jonker. En wie krijgt dan de aanvoerdersband? Is de volgende vraag. Dat valt nog even te bezien. Ik heb niet gezien wie die heeft gekregen. Zou het Van der Gracht zijn misschien? Nou, dat gaan we laten zien. Spits is in elk geval vanaf gegaan. 6-0 voor Nederland. 73 minuten gespeeld. 12e interland voor de in Breda geboren Caitlin Dijkstra van FC Twente. Maakte 1 goal voor Oranje in haar carrière. Dus niet eentje die ongelooflijk veel interlands achter haar naam heeft staan. Maar met 24 jaar wel belangrijk is dus vanaf de bank. En daar is ze nu gekomen. Het zal thuis worden toegejuicht op de bank door vader Meindert. Die natuurlijk de grootste fan is en meekijkt. Dat zagen we in de media-out-speler natuurlijk. Meindert Dijkstra van onder andere NAC Willem II. En nog wat andere clubs in onder meer Engeland. Balbezit voor Nederland is voor Lieke Martens. Martens tikt hem door. Maar dat is dan geen goede bal. Onmiddellijk druk gezet. En de druk wordt Vietnam even te veel. Er wordt een overtreding gemaakt. Daarvoor wordt gefloten. En heel af en toe, Arman, kijk ik ook een beetje op de berichten die rondgaan op social media als het gaat om wat er gebeurt. We hebben Richard net al gehoord bij Portugal-Amerika. Maar ik kan je zeggen, als je alle volgers nu een beetje leest, de voetbalvolgers, de kenners uit Amerika die naar die wedstrijd zitten te kijken, dan zijn daar wel zorgen over de wereldkampioen. En dat hadden we toch van tevoren allemaal niet gedacht. We wisten natuurlijk dat Amerika er anders uitzag met een hoop nieuwe namen. Maar in deze groep waren ze de absolute favoriet. Nederland minder, maar wat gaat Nederland zoals het er nu naar uitziet gemakkelijk deze groep winnen. En wat is dat dan? In ieder geval een fantastisch begin aan dit toernooi voor de ploeg van Andries Jonker. En hierna gaat het natuurlijk in de knock-outfase echt beginnen. Maar je kan dit allemaal maar achter de rug hebben, zeker qua zelfvertrouwen. Balbezit is voor Dijkstra naar de rechterkant. En zo probeert Nederland een volgende aanval op te zetten. Dat lukt over die rechterkant. Goed gespeeld. En nu de voorzet. Die moet komen van Kasparij. Probeert de bal even onder de voet door te laten gaan om haar tegenstander het bos in te sturen. Dat lukt half, want ze krijgt wel, denk ik, de hoekschop mee. Hey, hij is gaan zitten. Ja, de bondscoach die denkt dat hij het heeft opgegeven. Dat het niet meer mogelijk is. Maiduk Tjoen, man die niet tevreden is over het spel van zijn ploeg in deze wedstrijd. Ze hebben het WK gehaald. Dat is mooi. Vietnam, debutant op dit wereldkampioenschap. Maar ze gaan er wel drie keer af. Met 0 punten dus weer naar huis. En dan hopen dat je door kan groeien. Sowieso is het niet heel succesvol dit toernooi voor de WK-debutanten die hier aanwezig zijn. Ze verliezen eigenlijk allemaal. En dat is jammer, want zo wil je niet een WK verlaten. Jansen met een schot, dat gaat er niet in. Dat gaat over het doel, heel ver over het doel zelfs. Van Kom, maar ja, je kan dit soort dingen proberen als je 6-0 voor staat. Als je het een keer wil proberen, dan is het nu. Andries Jonker zien wij, die wordt in beeld genomen. Kijkt toch ook niet heel erg blij. Maar dat zal hij wel zijn na afloop, want de missie is geslaagd. Dat was de missie vooraf. De groep winnen en heel veel goals maken. 6 in totaal. Nederland wordt de groepswinnaar. De vraag is nu eigenlijk alleen maar wie er met ze meegaat naar de volgende ronde. Amerika of Portugal. Want Nederland weet dat het teruggaat naar waar het allemaal begon. Naar Sydney. Ja, afzeggen dat etentje op zaterdagavond vroeg naar bed voor zondagochtend. Nou, of gewoon doortrekken. Ja, daar ben jij van, hè? Jij ken al jaren, inderdaad. Ik zie je altijd doortrekken op ja, dat toch? Soort tijd. Ja, ziet mij altijd doortrekken. Dat is echt, dus ik weet zeker dat je dat gaat doen. Ik denk dat jij om 6 uur je mandje in gaat zaterdagavond als je je wekker moet zetten. De bal is in het bezit van Nederland. Kasparij heeft hem aan de rechterkant. Kasparij plaatst hem het 16 meter gebied in, maar daar kan Roort dan net niet bij. De druk van Roort wordt Vietnam wel te veel, 77e minuut. Als de bal uitgaat bij de hoekvlag in de buurt en daar mag Kasparij dan gaan gooien. We horen het toeschouwersaantal omgeroepen worden, maar ik hoor het aantal niet exact. We gokten rond de 7000 die hier een hartstikke prima voetbalwedstrijd hebben gezien. Roort probeert het in één keer, lukt niet. Damaris brengt hem opnieuw in, dat lukt ook niet. En die 13 gaan we niet halen, Arman. En de 10, dat zit er denk ik ook niet in. Tenzij er nog op een of andere iets geweldigs loskomt in dat laatste kwartier van deze wedstrijd. 7, 8 zou het nog wel moeten kunnen. Maar Nederland heeft gewoon iets minder drang, weet dat de buit binnen is. Die boodschap zal vanaf de zijkant toch ook wel heel voorzichtig gekomen zijn. Ook door de speelsters die erin zijn gekomen. Iedereen is op de hoogte gehouden. Dat wisten we op de bank vanaf de tribunes via de technische staf. Bal naar voren geramd. Opgevangen door Van der Gracht. Die kopt en die legt hem klaar. En zo kan Nederland weer verder. En dat doet het via Damaris Eguerola. Bal gaat naar Jansen. Dus even terug. 78e minuut. Het gaat langzaam richting de laatste 10 minuten. Indonesië, 3 wedstrijden in Nieuw-Zeeland. Prima gedaan door de Nederlandse voetballers. Ze gaan terug naar Australië dus. Er wordt veel gereisd. Dat wisten we voor dit toernooi. Ja, het volgende WK zou wel eens een heel groot contrast kunnen zijn. Als dat wordt toegewezen tenminste aan Nederland, België en Duitsland. Die willen het samen organiseren. Dan kan je alles op de fiets doen bijna. Dat is ook wat ze in de strijd gooien om het toernooi toegewezen te krijgen van de FIFA. Het is heel duurzaam en ecologisch. Dat is dit toernooi bepaald niet. Als je kijkt naar de afgelegde kilometers. Roort heeft de bal voor Nederland. Kasparij dan aan de rechterkant allemaal. Vietnam hoopt één ding, dat er snel wordt afgefloten. Maar zo is het nog niet, want het is nog even Indonesië en Nederland opnieuw in de aanval. Wel echt een paar versnellingen lager dan voor rust. 1 doelpunt slechts tussen aanhalingstekens. Dat was een hele mooie. De mooiste van de 6 van Esme Brugs. Komt er nog eentje bij. Bijvoorbeeld van Martens, die weer handig wegdraait. En nu buitenom de langs gaat Martens de voorzet. In de buurt van Snoeys, maar in de handen van de keeper van Vietnam. De laatste 10 minuten komen eraan. We zitten in de 79ste minuut. Bondscoach van Vietnam zal denk ik tevreden zijn over zijn wissel. Kong op doel heeft er dus maar één om de oren gehad. Die was onhoudbaar. Esme Brugs Ik ben echt uitermate benieuwd straks in de studio wat ze er daarvan vinden. Welke ze de mooiste vonden. En of ze het met ons eens zijn dat dat nummer 2 was. Of nummer 1 natuurlijk ook schitterend. Ik vond ook de manier van juichen bij beide mooier. Ik vond eigenlijk de manier van juichen bij de eerste goal van Brugge weer mooier dan bij de tweede. Maar dat telt niet zozeer als je gaat kijken naar de schoonheid van het doelpunt. Ego Rola heeft de bal. 79e minuut staat 6-0 voor Nederland. Dat op weg is groepswinnaar te worden. En dus... nog maar een keer gezegd, zondagochtend om 4 uur zal gaan aftrappen. Tegenstander nog onbekend. Wordt later duidelijk als de bal is voor Vietnam nu. En die bal gaat achterin rond en wordt nu naar voren gespeeld. Ego Rola zit ertussen. Daar is ook Martens. Martens kaatst hem terug op Ego Rola. Het wijzen is van de Gracht. Ik ben benieuwd of we nog verder iets gaan zien in de laatste minuten van deze wedstrijd. Qua verrassingen, want de wissels daar zijn we eigenlijk ook wel... doorheen als de bal gaat naar de rechterkant. Roort, niet Roort, gaat door. Vietnam probeert uit te verdedigen, maar dat komt met heel veel pijn en moeite omdat Roort terugzet. Dan moet Nederland nu opvangen, dat lukt. En kan het weer naar voren. Laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Zou aardig zijn als we nog een toetje krijgen of een uitroepteken zo aan het einde. Ja, Nederland, het is geen onwil, maar het is ook gewoon nu wel rustig de wedstrijd uitspelen. Maar komen er wel kansen? En dan komt nu ook nog de laatste wissel eraan aan de kant van Nederland. Het is Brugge die naar de kant wordt gehaald. Je zou het een publiekswissel kunnen noemen voor de vrouw van de wedstrijd, Esme Brugge. Want die maakte 2 waanzinnige doelpunten. 2 bijna identieke doelpunten ook nog eens. 1 voor rust en 1 na rust. Ja, leg ze naast elkaar. En het is echt vrijwel een kopie. Heel bijzonder. Brugge maakt ze 2 keer. Prachtig gedaan. Wat een wedstrijd voor haar. Esme Brugge. Zij wordt vervangen door... en dat vindt iemand in de studio ook heel leuk, denk ik. Merel van Dongen. Die krijgt op haar derde WK ook nog wat minuten toebedeeld van Andries Jonker. Dat is hartstikke mooi voor Merel van Dongen. Die in de 81ste minuut dus in de ploeg is gekomen. En nog 10 minuten mee mag doen in deze wedstrijd. Daar heeft Andries Jonker dus ook oog voor. Om haar nog de nodige speeltijd te gunnen. Balbezit is er voor Vietnam. Nog altijd 0-0. Bij Amerika-Portugal, daar is het enorm bibberen geblazen voor de regerend wereldkampioen. De vieze wereldkampioen is helemaal niet aan het bibberen. Die is zonder stress aan het voetballen in de wetenschap. Dat al vanaf de 10e minuut eigenlijk duidelijk was dat dit geen heel moeizame dag zou worden voor Nederland. Want ze winnen, ze spelen makkelijk, ze spelen goed en ze scoren dus ook heel veelvuldig. 6 keer in totaal. En misschien komt er nog wel iets bij als deze voorzet in de doelmond komt. Maar kan worden weggehaald in eerste instantie. Maar dan toch Nederland dat opvangt met Roort. Roort even terug en dan kan Nederland weer in de vooruit met Kasparij. Deze voorzet is niet al te best, die gaat richting de keeper. En de keeper pakt de bal, dat is Ki Hang Kong. En die neemt even de tijd voor deze spelervatting. Ja, dat zegt ook veel over Andries Jonker. Kijk, terwijl we zien hoe Brugge wordt bejubeld op een prachtige manier op de bank. Die krijgt van iedereen een high five, een low five en iedereen is blij. Zoals we bij dit team eigenlijk altijd wel zien dat de gunfactor enorm is op een toernooi. Vorig jaar misschien dagen later waar het allemaal wat minder ging qua sfeer. Maar oké, dat vergeten we dan maar even. Het zegt ook veel over Andries Jonker. Je zou zeggen, ja, het is natuurlijk een makkie Andries Jonker die nu ook Brugge zijn knuffel geeft. Prachtig. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je zoals nu ook Van Dongen wat speeltijd geeft. Maar dat zijn genoeg coaches die bij zo'n wedstrijd als deze dat niet doen. Speelsters die in de loop van het toernooi helemaal niet zoveel in actie komen ook gewoon laten zitten. Dat doet Andries Jonker niet. Die geeft gewoon speeltijd. Die weet hoe belangrijk het is om iedereen een goed gevoel te geven in zo'n toernooi waar je lang met elkaar weg bent, waar het ook nog lang kan duren voordat je weer naar huis gaat. En dat heeft hij toch allemaal uitstekend voor elkaar. Andries Jonker, 60 uit Amsterdam. Een people manager wat dat betreft dus ook. Maar vergeet ook niet dat hij het hele systeem heeft omgegooid en de tactiek waarvoor hij heeft gekozen staat tot nu toe als een huis. Ook als Nederland doelpunten moet maken. Want er zijn er 6 ingevlogen in deze wedstrijd in de 83ste minuut. Daar gaat de bal naar voren. De aanvoerdersband zit op de arm van Dominique Jansen. Van der Gracht komt, daar komt hij. Ja hoor, daar is dan de 7e. En Roort is degene die hem maakt. En Roort wordt echt nu de topscorer van het toernooi van Nederland. Want het is voor Roort dus de 2e in deze wedstrijd. En de 3e alweer op dit toernooi. Van der Gracht legt klaar. Heeft dus een assist te pakken. Is maar eens een keer meegegaan. Legt hem klaar met het hoofd. En Roort hoeft hem alleen maar in te wandelen. Van der Gracht gezocht bij die vrije trap. Komt hem prima voor het doel. En Roort, dank u hartelijk, komt hem in. Voordat Martens het tegenaan loopt. Als Roort hem niet had gemaakt, had Martens het wel gedaan. 7-0. Het kan niet op. Het is een geweldige avond in Nieuw-Zeeland voor Nederland. En een prachtige ochtend hier om naar deze wedstrijd te kijken en naar dit Nederlands elftal te kijken. Het is feest, het geeft een goed gevoel. En de stand is 7-0 met nog een minuut of 7 op de klok. En echt een standaard situatie bedacht op de training, hè, op deze manier. Zo dokte hij ze uit. Vooraf Van Domselaar wordt even lastig aangespeeld. En heeft ook wat moeite om die bal weg te werken. Ja, ze lacht er zelf op. Nee, er komt de bal op me af in de 84ste minuut. Ze was bijna in slaap gevallen, denk ik. Het gaat allemaal zonder gevolgen. Maar het is een goede variant. Mooie vrije trap. Prima binnengelopen door Jill Roord. 7-0. En je had het over het goede gevoel geven wat Andries Jonker doet. Het is, je ziet heel veel parallellen, hè, met Van Gaal. Daar heeft Jonker natuurlijk heel veel mee gewerkt. Systeem omgooien naar 5 verdedigers of 3, hoe je het ook wil. Veel speelsters ook speeltijd gunnen. Iets wat Van Gaal ook heel belangrijk vond op dit soort toernooien. Jonker heeft natuurlijk lang met Van Gaal rondgelopen bij diverse clubs. En je ziet toch ook veel gelijkenissen in hoe hij het nu wil aanpakken bij dit Nederlands elftal. Een hoekschop voor Vietnam. Niet veel van gezien. Hij komt er in de 85ste minuut. En een kans en een schot. En naast. Dat zal toch gebeuren? Dat je 7-1 hier wint. Nou ja, je zou het ze gunnen. Ja, eigenlijk wel. Ik zou het ze ook wel gunnen. Geen goal gemaakt op dit WK. Precies. En dan is het toch wel leuk als je als debutant dat tenminste 1 keer mag doen. Ze zijn er hier wel dichtbij. Het scheelt 1 meter of 2. Maar hij gaat er dus niet in. Nou, ze hebben nog 5 minuten om er alsnog eentje te maken. Een van de 8 debuterende landen op dit wereldkampioenschap. Voor Vietnam zit het er dus op als het echt gaat beginnen in de knock-out fase die dus voor Nederland zondagochtend gaat starten. Bal tussendoor is goed, is Nederland snel aan de andere kant, maar daar heeft Kong de bal opgeraapt en die wil haast maken. Ineens wil Vietnam dan nog naar voren in de 86e minuut, 7-0. Het is voor Nederland een uitstekende uitslag en nog altijd Portugal-Amerika 0-0. Daar is het de 86e, 87e minuut. En daar kan het dus nog altijd gek genoeg op misgaan voor Amerika. Een stuntje zou er daar misschien nog in zitten. Maar voorlopig staat Amerika op de tweede plek in deze pool. Dan krijgen we dus wel echt grote wedstrijden in de eerste knock-out fase al van dit toernooi. Wedstrijden om je op te verheugen. Ekerola. Ekerola heeft de bal op de linkerkant van het veld. Geeft hem richting Martens. Martens heeft hem te pakken. 1 voorbij. De tweede staat er om Martens aan te pakken. Maar dat lukt niet. De tussenkomst is er al van Ekerola. Dus kan Nederland nog naar voren. Wil nog wel even door. Op zoek naar een volgende treffer. Die komt er nu niet. Want het schot gaat over het doel van Kersten Kasparij. Die meegekomen was. En ze kunnen allemaal lachen ook om de dingen die misgaan. Ik heb al een tijdje die statistiek nu niet meer gezien. Maar ik denk dat dit nu zo ongeveer wel poging 40 was. Om en nabij van Nederland. Waarvan er dus 7 zijn ingevlogen. Met nog een paar minuten in deze wedstrijd in Nieuw-Zeeland. Ja, het krachtsverschil is gigantisch natuurlijk. En dat is ook wel iets wat je eigenlijk niet wil op een wereldkampioenschap. Dat is natuurlijk ook wel de boodschap. Je moet hopen dat die landen op zo'n WK wat dichter naar elkaar toe groeien. Vanuit Nederlands perspectief is het hartstikke fijn dat je zo makkelijk wint. Makkelijk speelt en ook goed speelt. Maar het is natuurlijk niet goed als je dat soort grote uitslagen ziet. En met name het aantal doelpogingen. Het is wel heel veel. Maar Vietnam heeft gewoon niets in te brengen. Heeft de ervaring ook simpelweg niet. Om het Nederland ook maar enigszins lastig te maken met veel speeltjes. Het eigen competitie, een tactisch plan. Die ervaring hebben ze nu opgedaan. Ja, het heeft ook tijd nodig. Als je vergelijkt met hoe Nederland speelde op het 2-3 WK's geleden. Is het natuurlijk ook een wereld van verschil met hoe het nu is. Dat heeft tijd nodig. En hopelijk gaat Vietnam er ook een inhaalslag maken. Als Nederland nog een hoekschop te nemen krijgt. In de 88ste minuut het treintje weer wordt gevormd door 4-5 speelsters. De bal voor het doel komt. Eerst half wordt weggewerkt, dan niet wordt weggewerkt. En Nederland vangt dus simpel weer op. Maar dan is de paas van Kaptein vroeg in de tweede helft ingevallen niet goed. Maar Nederland heeft de bal ook wel snel weer terug. Roord loopt door. Hattrick Roord. Nee, ja, schot gaat naast. Aangeraakt nog onderweg. Nieuw hoekschop Nederland. 88ste minuut. Ja, 8-0 is dan weer net mooier dan 7-0 als het zover gaat komen. Maar voorlopig is er een blessure bij Jim Mee. De nummer 13 die wordt overeind geholpen door haar ploeggenoten. Als de hoekschop genomen gaat worden door Lieke Martens vanaf de rechterkant. En die hoekschop komt nu dus een verre bij de tweede paal. Er komt wel een kopbal en het op de goal. Nee, er komt geen goal. Hij wordt door Damaris naast gekopt. Metertje naast, dichtbij het doel toch. In het doelgebied van de gracht. Ja, je ziet het ook. Ook die lacht alweer. Het is allemaal oké. Okay. Maakt allemaal niet uit. Terwijl we voor ons op de monitoren die we hebben staan alle goals in sneltreinvaart voorbij zien komen. Dat heeft de regie dan snel gemonteerd. Het is bijna niet bij te houden. Je ziet alleen een bal tegen de net ploffen. Ja, die van Brugs Die twee van Brugge, die kunnen we nog wel een paar keer zien. En die gaan we ook nog wel een paar keer zien. Want die gaan echt de hele wereld over. Esme Brugge. Je zou maar zeggen, ik wacht op een keuze voor een nieuwe club. Tot na het wereldkampioenschap in de hoop dat het daar goed gaat. Nou, aan de groepsfase heeft ze al genoeg gehad. Hier heeft de club, neem ik toch aan voor het uitkiezen. Ik ben benieuwd waar ze terecht gaat komen. Volgende hoekschop voor Nederland. En dat wordt weer een inswinger. Heeft iemand achter het doel zoals een PSV-vlag meegenomen? Zie ik achter het doel van de keeper van Vietnam. Daar is die hoekschop. Keeper zit eigenlijk mis, maar heeft het geluk dat er veel collega's vlak voor de staan om haar te helpen. En dat die hulp komt er ook. De bal wordt weggewerkt en Nederland moet nu even verdedigen. Roort in de achtervolging. Vietnam dacht even aan een uitbraak. Maar die gedachten kunnen ze al snel weer overboord gooien. Oh. Zo, die bondscoach wordt even heel boos van Vietnam. Ja, je weet het maar nooit. Met nog een minuut op de klok, 7-0 achter. Meiduk Chung denkt, jongens, het is nog mogelijk. 7-0 maar, 90ste minuut. Maar hij was even niet blij met hoe ze hiermee omgingen met dit momentje. Foutje van Roort nu weer. Ja, vind je het gek? Scherpt even weg. Bal kan snel weer worden heroverd door Kasparijt. Gaat terug naar Van Domselaar. Nee, hier is het wel gespeeld. 7-0. Amerika is nog altijd aan het bibberen. Nog altijd 0-0. Voor de duidelijkheid, als daar 0-0 blijft, gaat Amerika gewoon door samen met Nederland. Naar de volgende ronde gaan zij spelen tegen Zweden. Gaat Nederland spelen tegen Italië of Zuid-Afrika? Dat weten we later wat daar de uitslag wordt. Maar het belangrijkste is dat Nederland de groep gaat winnen. De officiële speeltijd zit er zo goed als op. Gaat deze scheidsrechter dan nog wat extra tijd toevoegen of vindt ze het wel goed zo? Ik denk dat er misschien nog wel iets bij komt. Balbezit is er in elk geval voor Kasparij aan de rechterkant. Aanval voor Nederland dus. Gaat naar de as van het veld. Kasparij speelt de bal dan af op Egurola. En dan naar de linkerkant. Maar die bal is start. Te lang onderweg. Komen 7 minuten aan extra tijd bij. Dat is veel. Dat is heel veel. Dat is veel. Maar misschien 7 minuten om nog een doelpunt te maken. Esme Brugge zit op de bank. Kijkt ernaar. Voor haar zit Sherida spitsen. Het zijn allemaal wissels. En Andries Jonker, die zie je toch niet zo heel vaak tijdens een wedstrijd. Hè? Want het is best een man waarmee je kan lachen. Tijdens een wedstrijd zo voluit en breed uit glimlachen. En dat doet hij nu wel. En die zal na afloop voor de camera's verschijnen. En ongetwijfeld een ongelooflijk goed verhaal hebben. Een ongelooflijk goed gevoel over deze wedstrijd. Groepswinnaar, dat gaat Nederland worden. De winnaar in groep E. De winnaar in de groep met Amerika. En hoe het daar staat, daar zijn we toch allemaal best wel reuze benieuwd naar. Hier nog een minuut of 6 te gaan. Want daar is het veel spannender, Richard. Ook in blessuretijd 0-0 nog altijd. Maar wat een kans, zeg, zojuist voor de Portugezen en de Verenigde Staten. Door het oog van de naald. Het zal toch niet gebeuren dat Portugal toch nog scoort. Invaller Capeta schiet de bal op de paal. En daar komt Amerika dus heel goed weg. Het is een hele, hele matige tweede helft van de Amerikanen. Met nauwelijks kansen, veel frustraties. En Portugal nog altijd in leven. 7 minuten bij Vietnam, Nederland extra erbij. En 8 minuten op het andere veld in Auckland, in Eden Park. Hele grote kans dus voor Portugal. Als zij scoren, gaan ze samen met Nederland naar de knock-outfase. Als het zo blijft, dan de Verenigde Staten, de regerend wereldkampioen. Maar ze wankelen in de extra tijd. Als er nieuws is, komen we bij je terug. Vietnam-Nederland, laatste minuten. 5 minuten nog van die 7 extra. 7-0 is ook de stand in het voordeel. Maar dat had u denk ik wel begrepen voor Nederland. Als Nederland ook nog een vrije trap te nemen krijgt. We heel benieuwd zijn ook straks naar de reacties van de hoofdrolspelers. Natuurlijk Esme Brugge. Over haar zal het veel gaan. Over haar 2 prachtige doelpunten en hoe ze die zal hebben beleefd. Andries Jonker zal tevreden zijn over het spel van zijn elftal. En alles wat hij had bedacht. De gretigheid met name viel toch op in de eerste helft. De wil om zoveel te scoren. En het is er allemaal uitgekomen. In de tweede helft 2 goals. In de eerste helft 5. Misschien komt er na rust nog wel iets bij. Maar zoveel tijd is daar niet meer voor. 4,5 minuut. En dan kan het feest beginnen. Een voorzichtig feestje. En dan moet al snel die knop om. Richting de echte test. Want die gaat er komen in de 8e finale. De bal op de as van het veld bij Nederland. Dat probeert nog een keer naar voren te komen. Damaris haalt hem onder de voet door en tikt hem terug naar Van der Gracht. Van der Gracht loopt op. Daar komt de middenlijn aan. Nog een meter of 5. Dan speelt ze dus in. En dat inspelen, dat zorgt ervoor dat Nederland opschuift. En als Snoeys erachteraan gaat, lijkt me een onhaalbare bal. En is ook een onhaalbare bal, ja. De telefoons zijn uit de zakken gehaald bij de fans op de tribunes achter het doel van Vietnam. Daar zijn de lichtjes aangegaan om er een sfeervol einde van te maken. En dat doen nu al die toeschouwers. Het ziet er mooi uit in een vol stadion. Maar goed, dat is nu helemaal niet het geval. Dus ook nu zie je wel wat leuke, mooie flitslampjes aan de zijkant. En dan hebben ze hier in Dunedin dus genoeg doelpunten gezien. En gaat Nederland hier afscheid van dit stadion nemen met een ruime overwinning. En is het hier allemaal goed verlopen. Nou, ook nog dus die zege in de eerste wedstrijd tegen Portugal. Met de goal van Van der Gracht. Nederland nog een keer naar voren. Martens schiet, maar het schot wordt geblokt. Roort ziet de bal over zich heen gaan. En wordt erachter dan niet opgevangen door Nederland, maar door Vietnam. Vietnam dat onder druk wordt gezet. Nog een keer naar voren. Vooral de invallers natuurlijk bij Nederland. Die nog genoeg energie over hebben om dat te doen. Om nog een keer druk te zetten. Diep op de veldhoofd van Vietnam. Maar dan wordt er een overtreding gemaakt door Kasparij. En dan gaat de vrije trap naar Vietnam. En hebben we nog 3 minuten op de klok. Ja, nog 3. En dan is het voor Vietnam afgelopen. Het eerste wereldkampioenschap waar ze veel nuttige ervaring hebben opgedaan. Maar geen doelpunt hebben weten te maken. En dat is natuurlijk nooit leuk. Maar je kan wel zeggen dat je een WK hebt gespeeld. En wie weet gaat het in de toekomst wel vaker gebeuren voor Vietnam. In Azië natuurlijk heeft de sport nog een flinke professionaliseringsslag. Moet het maken en dat gaat ook gebeuren de komende jaren. Als je ziet hoe snel het in andere delen van de wereld nu is gegaan. Zal dat ongetwijfeld daar ook gaan volgen. We hebben gezien dat er 1 heel sterk Aziatisch land is. En dat is natuurlijk Japan. Die spelen al heel lang heel goed. Zijn natuurlijk ook al ooit wereldkampioen geworden. Van der Gracht voor Nederland. Van der Gracht geeft mee aan Roort buitenom. Roort, bal voor. En het schot van Martens. Nog 1 poging op doel. Ik zag net dat we nu op 40 doelpogingen zitten. Dan zal dit nummer 41 zijn. Het is wel heel erg veel. Nou, 41 doelpogingen. Dat is eigenlijk al weinig. Hè? Ja, niet heel effectief Nederland vandaag. 41 doelpogingen, 7 goals. Ze hebben te veel kansen nodig. Laat dat de eerste vraag zijn aan André Jonker dan. Nee, laten we dat maar niet doen. Het is een dag om niet heel kritisch te zijn op Nederland. Want ze hebben geweldige voetbal. We hebben mooie dingen gezien. En ze hebben 7 doelpunten gemaakt. Nog 1,5 minuut om een 8 bij te maken. Maar je hebt het gevoel dat het wel goed is zo. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, balbezit voor Vietnam. Dat op de veldhoofd van Nederland terechtkomt. En daar komt een aanval aan. En dan moet misschien nog worden ingegrepen door Dominique Jansen. Die wordt er even uitgelopen. En komt er dan een hoekschop? Nee, er komt een doeltrap. Want waar Jansen er wordt uitgelopen, lopen ze bij Vietnam met ballen al gewoon over de doellijn. Zoals dat officieel heet, doellijn. Het woord achterlijn zit niet in de spelregels, maar het is de achterlijn. Zo kennen wij hem dan meestal. En dus mag er een doeltrap genomen gaan worden door Daphne van Domselaar. Die in 3 wedstrijden dus maar 1 goal om de oren heeft gehad. Het was van Horan uit die hoekschop van Amerika. Dat aan het vechten is voor de volgende ronde tegen Portugal. En ook daar zijn de laatste minuten dus aangebroken. Bal in de laatste minuut hier, want daar zitten we in, naar voren getrapt door Van Domselaar. Nog 50 seconden. Jansen kopt hem over de zijlijn. Nog 40 seconden en dan kunnen de armen omhoog. En dan weet Nederland dat het groepswinnaar is. En dat hier in Nederland de wekkers gezet moeten gaan worden voor een wedstrijd in de 8e finale. En ik zou die wekker toch maar gaan zetten, want dit elftal... wordt toch tot veel meer in staat geacht dan we van tevoren, denk ik, een aantal weken voor het toernooi dachten. Want het elftal groeit en groeit en groeit. En qua niveau en qua naar elkaar toe. Het is allemaal, het is allemaal eigenlijk tot nu toe zoals je wil, zoals het hoort. En zoals het ging in andere grote toernooien bij het Nederlands team. En er zit misschien wel iets heel moois aan te komen. Maar eerst maar eens die 8e finale straks. Een hoekschop wordt het nog. Het allerlaatste moment, een hoekschop voor Vietnam. De 7 minuten zijn verstreken. Aan jou de eer, Arman, om deze laatste hoekschop van Vietnam in deze wedstrijd te becommentariëren. Dankjewel. Hij is te nemen aan de rechterkant van het veld. Ik zou zeggen, stuur de keeper ook mee naar voren om nog kans te maken op een doelpunt. Maar dat doet Vietnam niet. Ze doen het op deze manier. 1 kans nog op een eretreffer. De fans hopen erop van Vietnam. Gaat het ook gebeuren? Daar is de hoekschop. En hij komt bij de eerste paal. Maar hij kan worden weggekopt. En daar klinkt het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter uit Kroatië. Nederland speelde formidabel tegen geen sterke tegenstander. Maar dat is niet alles waard. Want je kijkt toch ook naar het spel van je eigen ploeg. En dat was goed. Andries Jonker zal daar meer dan tevreden over zijn. Nederland heeft mooie dingen laten zien. 7 doelpunten gemaakt. En had een uitblinker in Esme Brugs. Die 2 weergaloze treffers maakte. 7-0 de eindstand in Dunedin. Nederland wint de groep. En gaat spelen in de 8e finale van dit wereldkampioenschap. In Sydney. Tegen welke tegenstander horen we later. Wat voor nu het belangrijkste is. Is dat Nederland door is naar de 8e finale. Arman Afsaroglu en Jeroen Elshoff, dank jullie wel. Heel snel dan eventjes naar de laatste seconde van Portugal, de Verenigde Staten. Richard. 0-0 nog altijd. 8,5 minuut extra. Daar zitten we inmiddels op. En dan is daar het laatste fluitsignaal van Rebecca Welsh in Auckland Eden Park. En is het Amerika dat met de schrik vrijkomt. In de extra tijd nog een bal van Portugal op de paal. Maar het blijft bij 0-0. En dat is voor Amerika in elk geval voldoende om de volgende ronde te halen. Dat zal dan zijn tegen Zweden. Een hele grote wedstrijd natuurlijk. Portugal, daar is het huilen. Daar zijn heel veel emoties. Speelsters liggen op het veld. Portugal dat ervoor geknokt heeft. Dat dus een enorme kans kreeg nog in de extra tijd om toch de knock-out fase te bereiken. Maar het lukt niet. De regerend wereldkampioen. Zij gaan samen met Nederland door. 0-0 in een hele matige wedstrijd van beide kanten. Gelukkig hebben wij een heerlijke wedstrijd gezien. Die gaan we uitgebreid nabeschouwen. Zo direct met Dayen Bito en Sanne van Dongen na het NOS Journaal. Ster. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Let the good times roll. Orkestrale arrangementen van Sinatra tot Nat King Cole. Jong Metropool speelt deze tophits op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Suze van Kleef. Nederland heeft met 7-0 gewonnen van Vietnam. Straks de analyse en de reacties van speelsters en de bondscoach. Maar eerst het NOS-journaal. Casper Meijer. Nederland heeft met 7-0 gewonnen van Vietnam en zich daarmee overtuigend als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. Na een dik kwartier stond Nederland al met 3-0 voor. WK-debutant Vietnam verloor beide voorgaande groepswedstrijden en was daarom sowieso al afgevallen op het WK. Komende zondag neemt Nederland het in de achtste finales op tegen de nummer 2 uit groep G. Zweden lijkt in die groep favoriet voor de groepswinst en Italië en Zuid-Afrika strijden om de tweede plaats. In Moskou is een flatgebouw beschadigd door een aanval met een drone. Er werden meer drones op de Russische hoofdstad afgestuurd, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Een van die drones is ingeslagen op de 20e verdieping van een flatgebouw in Moskou City. Moskou City is zeg maar een van de zakencentra van Moskou. Maar er zijn geen, net als bij de vorige aanval, geen doden gevallen en ook naar verluid geen gewonden gevallen. De burgemeester zegt dat ongeveer 150 vierkante meter aan beglazing is vernield. Het is de derde droneaanval in Moskou in een week tijd. Hetzelfde gebouw werd zondag ook al geraakt. In de Oekraïnse stad Kharkiv hebben twee drones schade aangericht bij een aanval. Eén onbemand vliegtuigje stortte neer in het stadscentrum. De ander raakte een slaapzaal bij een universiteit. In Kharkiv viel één gewonde. In een woning in Amsterdam zijn vanochtend twee mannen neergestoken. Eén van hen is overleden, de ander is zwaar gewond. Er is een verdachte opgepakt. Een buurtbewoner zegt tegen het parool dat de man vaker verward gedrag vertoonde. De militaire machthebbers in Myanmar gaan 6 jaar van de straf van de afgezette politicus Aung San Suu Kyi kwijtschelden. De junta kondigde dat aan dat in totaal meer dan 7000 gevangenen strafvermindering krijgen in het kader van een religieuze ceremonie. PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer wil niet op de kandidatenlijst voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Nijboer is 11 jaar Kamerlid, maar gelooft naar eigen zeggen niet volmondig in de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. Het eeuwenoude beeld van een krijger dat vorig jaar door vissers gevonden werd voor de kust van Texel blijkt van een oorlogsschip van de VOC. Volgens archeoloog Michiel Bartels is het 400 jaar oud en was het een ornament op een trap buiten op het middendek van het schip, zegt hij bij NH Nieuws. Hij heeft een hele bijzondere jas aan met van die hoekige panden. Hij heeft een, wat wij denken, een Frygische muts op. Dat hoort bij de symbolisering van de vrijheidsidealen uit de 17e eeuw in de oorlog tegen Spanje. En hij heeft een indringende blik. Hij heeft een zeer serieuze blik en een baard en een snor. Het ligt er allemaal niet om. Nee, best wel beangstigend eigenlijk. Hè? Ja, maar het is ook om de vijand te imponeren. Hè? De houten kop zat verscholen tussen het wier in de netten van een garnalenkotter. Al snel werd duidelijk dat het om een kopstuk ging. Het beeld kreeg de naam Buddy. Sportwinkel Decathlon waarschuwt voor een babyzwemzitje dat in het water kan omkantelen. Daardoor zou de baby kunnen verdrinken, waarschuwen zowel de winkel als de toezichthouder en VWA. De baby wordt met een harnas in het zitje vastgemaakt en kan niet loskomen als het zitje ondersteboven keert. Het zitje hoort uitsluitend onder toezicht van volwassenen te worden gebruikt. Het zitje van het merk Nabaiji werd sinds februari van dit jaar verkocht. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd met het zitje. Het weer dan, ook in het begin van de middag nog buien, op sommige plekken met onweer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en de zon breekt door. Het wordt erbij een graad of 20. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. In de nacht komt dan weer regen opzetten. Morgen begint met regen, later zon, maar ook weer regen en onweersbuien. En iets warmer dan vandaag met een graad of 21. ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Er ligt iets op de A10. Vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Durgerdam. Dat levert 3 kilometer file en een kwartier vertraging op. De weg is momenteel eventjes dicht. Bergingswerkzaamheden op de A27. Vanuit Breda naar Utrecht bij Noordeloos. 4 kilometer file met een kwartier vertraging daar. Daar is de rechte rijstrook dicht. En 10 minuutjes vertraging op de A325. Vanuit Nijmegen naar Arnhem. File tussen knooppunt Ressen en het Gelredome. Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy! De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Welkom terug. Nederland heeft het doelsaldo en het zelfvertrouwen flink opgeschroefd tegen Vietnam. 7-0 winst. Groepswinnaar en Oranje ontloopt in de 8e finale Zweden. Het kan niet op. Straks horen we de reacties van de speelsters en bondscoach Andries Jonker. Maar eerst de analyse van Diane Bito en Sanne van Dongen. Ja, we hebben gekeken naar een heerlijke eerste helft. Wat vonden jullie van de tweede helft? De tweede helft zakte toch wel wat in. Je hoopt natuurlijk dat de intensiteit net zo hoog blijft als de eerste helft. Maar ja, dat wordt natuurlijk wel wat minder. En dat is logisch. Ja, Sanne? Ik denk dat je... Ja, je had ook, als je nog meer op de aanval had gespeeld, misschien 10-0 kunnen winnen. Maar laten we wel wezen, Roord raakt nog een keer de lat. Martin staat met een mouw buitenspel. Dus voor hetzelfde geld is het eigenlijk 9-0. En dan praat je misschien weer net wat anders. Ik denk dat het ideale scenario is. 7-0 winnen, eerste worden. Ik denk dat iedereen vandaag heel, heel, heel lekker gaat slapen. Ja, dat denk ik ook. In de kou en doen het in. Esmee Brugs misschien wel het lekkerst. Ja, dat kan niet anders. Ja, die maakt het tweede doelpunt ook weer zo mooi. Eigenlijk bijna identiek gaat iets zijn net je in. Ja, prachtig binnengekruld. Ja. Zo, welke was mooier? Dat was de vraag eigenlijk die Jeroen en Arman hadden. Die eerste of die tweede? Ze leken op elkaar, maar Sanne? Ik zei eigenlijk meteen bij de tweede, die is mooier nog dan de eerste. Nog mooier? Ja. Harder? Ja, ik vond strakker. De eerste denk ik wel het mooiste. Misschien omdat dat het eerste doelpunt was van haar op dit WK. Maar Sanne, jij zegt harder, strakker, die tweede. Ja, en dan gewoon echt een poeier gewoon in de kruising. Zo hard, zo goed geraakt. En ook misschien het bewijs van, het was geen gelukje die eerste. Ik kan dit gewoon in principe elke wedstrijd. Het is echt een gevaar voor elke tegenstander van Nederland zelf. Dus daar moeten ze echt rekening mee gaan houden. Diane, ze lijkt ook amper kracht te zetten bij dit schot. Nee, zij heeft inderdaad gewoon zo'n goede traptechniek. Wat ik al eerder zei, ik heb haar bij de jeugd al meegemaakt. Zij heeft echt een goede traptechniek. Dus het gaat daar ook makkelijk af, zo die ballen erin brengen of erin schieten. Ja. En als zij vervolgens het tweede doelpunt maakt, weer een wereldgoal, dan reageert ze, nou, ja, high five. Ongelooflijk, toch? Ja, het is het totaal haar karakter om rustig aan te, gewoon rustig te blijven. Gewoon normaal blij te zijn. Waar wij allemaal zeiden, tenminste ik. Nou, jij hebt een rondje door de studio gerend. Om even voor te doen hoe jij zou doen als je zou scoren op een WK. Ja, ik zei wel dat ik denk dat Merel zou doen. Omdat het wel meer in de lijn ligt dat Merel ooit een WK doet om te scoren dan ik. Maar als Merel of ik het was geweest, hadden we ons shirt uitgetrokken naar de cornervlag gegleden. Ook al zijn er niet zo heel veel supporters vandaag. Maar nee, het is, ik hou er ook wel van haar gedrag van Esmee Bruggs. Dat ze gewoon, weet je, ze is ook nog jong. Je hoeft ook niet te gekker te doen dan wat je bent. Blijf dicht bij jezelf. Dat doet ze zo goed. Dat is echt heel erg knap. Laten we even naar haar luisteren. Esmee Bruggs. Je bent net 20 jaar oud. Je krijgt een publiekswissel op het WK na twee wereldgoals. Is dit een droom die uitkomt? Ja, zeker. Dit had ik vooraf nooit kunnen bedenken. Dus ik ben heel, heel blij dat dit is gebeurd. En ik ben heel blij dat ik ook kon scoren vandaag. Dus ja, mooie avond. Ja, mooie avond kan ik wel zeggen. Kun je eens wat vertellen over die twee goals? Nou, er wordt wel eens vaak tegen mij gezegd dat ik mag gaan schieten. Ik train heel erg op mijn schot, van buiten naar binnen en dan verre hoek zoeken. Wat Lieke altijd deed. Dus dat kon ik dan vandaag doen en gaat erin, dus dat is lekker. Heb je die rechtervoet inmiddels verzekerd? Ja, nee, ik weet niet. Jullie zijn groepswinnaar. Had je dat van tevoren gedacht, gehoopt? Ja, dat was wel ons doel vandaag. We wilden heel graag terug naar Sydney. Dus het was wel het plan vooraf vandaag. Esmee Bruggs, mooie reactie van haar. Diane, ze zegt van buiten naar binnen wat Lieke altijd deed. Het is een specialiteit van Martens, maar die wordt even voorbijgestreefd door de nieuwe generatie hier. Ja, dat wil ik ook niet weer direct zeggen, maar ja, dit waren natuurlijk twee prachtige goals. En dat ze dat inderdaad ook in haar achterhoofd meeneemt en dat zo traint, ja, dat wordt vandaag dan gewoon goed beloond. Ja, Brug zegt ook vaak dat Martens haar idool was of is. Dus wat dat betreft alleen maar mooi dat ze op zo'n manier ook in haar voetsporen treedt. De 7-0 dan doen we ook nog eventjes. Jill Roort maakt haar tweede. Ja. Ja, ik zei al, de hele wedstrijd die gaat er nog één maken. Ik weet niet, ze is zo vaak dichtbij geweest. Ze heeft zoveel goede schoten ook genomen. En 8, geloof ik, uiteindelijk op doel. Dus ik zei, die gaat nog vallen. Dan is het altijd lekker, hè, als hij dan ook nog echt valt. Dus, ja, nee, je voorspelde hem goed. Ja, en Van de Gracht loopt daar ook gewoon weer in de spits. Dus Jansen had weer een prachtige paas. Het was, ja, het is echt totaal voetbal. Ja, Van de Gracht legt hem nog even klaar met het hoofd. Hè? Ja, inderdaad. Het is gewoon goed dat zij hem inderdaad voorlegt in plaats dat ze hem vanuit daar zelf een goal gaat koppen. Dus dat is een hele goede voorzet. Zo'n 40 pogingen in totaal. Is dat dan het enige wat we Nederland kunnen verwijten, dat er niet nog meer gescoord is? Of moet ik gewoon maar mijn mond houden? Ik zou gewoon je mond houden. Ja. Nee, weet je wat het is? Kijk, Amerika wint 3-0. Hè? En uiteindelijk gaat het hier dus uiteindelijk dus niet om doelsaldo. Maar 7-0 winnen is gewoon een hele nette uitslag. Ook al schiet je 40 keer op doel. Ja, je mist er een paar. Je raakt er een paar. Maar dit is gewoon echt uiteindelijk ook het verschil tussen op dit moment in ieder geval Amerika en Nederland. Nederland is gewoon echt beter. Ja, Duitsland won met 6-0 van Marokko. Nederland heeft nu de grootste uitslag van de groepsfase. Waarschijnlijk van het hele WK. Is dat dan ook echt een statement-overwinning? Ja, dat denk ik wel. Hoe gretig ze aan de wedstrijd begonnen, dan merkte je al aan van oké, wij willen vandaag hier de baas zijn. Wij willen echt met grote cijfers gaan winnen. En dat is gewoon gelukt, dus dat is heel knap. Mooie momenten ook voor een aantal WK-debutanten. Nou, laten we Wieke Kapteijn even bespreken. 17 jaar komt er in de rust in. Ja, geweldig. Dat doet Jonker ook echt heel erg goed, hoor. Door te weten van, jij zei dat ook terecht, Diane, van, je moet gewoon gaan wisselen, want dit Vietnam, het is niet spannend of ze gaan het niet zwaar krijgen. Je kan gewoon nu ook, de wissels zijn goed genoeg om ook deze wedstrijd in de tweede helft gewoon goed neer te zetten. En dat heeft Wieke Kapteijn ook laten zien, dat ze waren niet minder dan de eerste helft, vond ik. Ja, ze hadden beter misschien nog twee bij kunnen maken, wat ik eerder zei. Maar ja, het is geweldig dat die wissels op die manier ook een kans krijgen, dat je het hele team tevreden houdt. Het is toch een soort van hun hun tank die ze weer even kunnen opladen, weet je wel. Daar leef je voor als sporter om heel even minuten te maken. En dat doet hij dan met zo'n jonkie erbij. En dan weet je ook, als je ze nodig hebt als het terecht om gaat, hebben ze al even op het veld gestaan, die eerste zenuwen er alvast af. Als je wiekenkaptein nodig hebt, dan heeft ze dat gewoon alvast gehad. Dat is heerlijk. Diane Damaris kwam erin. Tegenwoordig heeft Nederland dus een selectie waarin je een middenvelder, basisspeler van Olympique Lyonnais, op de bank kan zetten. Ja, die luxe hebben wij nu. En dat is heel fijn. En fijn dat zij ook weer een minuut heeft kunnen maken in deze wedstrijd. Dus op naar de volgende. Publiekswissel voor Brugt. Maar dat is ook een moment voor jou, Sanne. Mooi moment. Ja, dan ben ik echt trotse zus. Ja. Merel van Dongen kwam erin. Ja, want het duurde heel lang, omdat terecht. Esmee bleef natuurlijk in beeld en haar doelpunten kwamen nog even. Even nagenieten. Normaal mens denkt daar niet over na. Maar ik zat echt te wachten op het beeld daarna. Want ik wist niet wie erin zou komen. En jij begon te juichen. Ja, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ja, ik vond het heel fijn. En ik weet, ze heeft het echt best wel een beetje zwaar. Ik weet hoe belangrijk dit ook voor haar is. Dus ja, dat was heel mooi. Wat doet Andries Jonker dan goed? Nou, een beetje zoals Van Gaal, hè. Het is echt iemand die daarover nadenkt aan het hele team. En hij weet, als ik iedereen tevreden wil houden, dan moet het vandaag tegen Vietnam. En of tevreden is niet het goede woord, maar erbij betrokken. Maar misschien wil belonen ook voor de arbeid. En voor je kan belangrijk zijn voor een team naast het veld. Precies. En dat is wel heel erg belangrijk. Als je kampioen wil worden, dan heb je zo'n flow in zo'n team nodig, weet je wel. Het is ideaal om dan 5-0 voor te komen tegen Vietnam. En dat je dan ook nog dit wisselbeleid kan toepassen. Ik denk dat iedereen daar tevreden van het veld staat. En degene die nog niet gespeeld hebben, die krijgen misschien echt in de volgende wedstrijden nog wel de kans. Want daar zitten, kijk, als je Renate Jansen bent, en misschien moet er nog wat geforceerd worden. Die heeft dan al een paar minuten gemaakt natuurlijk. Precies. En die kan ook het gevaar brengen op het moment dat je achterkomt. Dus die zit daar wat heter op de bank, denk ik. Voor de komende wedstrijden, hopen we. Ik hoop in ieder geval dat het Anders Jonker ook lukt. Net als Van Gaal in 2014, om echt iedereen te laten spelen. Ja, ja dus en als back maak je natuurlijk ook al minder kans om snel in een wedstrijd te komen. Dus dat is inderdaad heel goed dat hij dit doet. Ja. Een van de belangrijke spelers van Nederland, die laat zichzelf zien op het WK. Lieke Martens. Gefeliciteerd, Lieke. Hoe zou je deze avond omschrijven? Ja, mooie avond. Als je groepswinnaar wordt en zoveel goals maakt, dan mag je heel erg tevreden zijn. Jij bent natuurlijk altijd een belangrijke speelster voor dit team. Ik heb het gevoel dat je dit toernooi de lijnen uitzet. Je bent overal. Voelt dat voor jou ook zo? Ja, ik voel me goed. Ik ben blij dat ik gewoon veel aan aanvallen kom deze keer. En het team draait goed. We willen aanvallen, we willen lekker voetballen. En het is mooi om te zien dat bijvoorbeeld vandaag Esmee twee fantastische goals maakt. En dat er meer dan meiden gewoon goede goals maken. En ja, ik ben gewoon aan het genieten op het veld. Ja, dat begrijp ik. We hebben het er vaker over gehad. Jij en Esmee Brugge hebben een bijzondere band. Zij kijkt enorm tegen jou op. Hoe voelt het dan als je haar zo ziet spelen en zulke doelpunten ziet maken? Ik ben alleen maar aan het genieten. Zo mooi om te zien dat ze twee dezelfde goals gewoon maakt. Ze raakt hem twee keer lekker. Ikzelf in de rust. Je voelt hem meteen van die voet af gaan. Je weet dat hij erin gaat. En dan doet ze precies weer hetzelfde. Ik ben alleen maar aan het genieten. Zo mooi om te zien. Misschien een klein kantpuntje. Er waren twee doelpunten in de tweede helft ten opzichte van de eerste vijf. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat je gewoon heel veel creëert. Dat je eigenlijk nog meer goals zou kunnen maken. Als je dan heel kritisch moet zijn, dan denk ik dat we meer goals zouden kunnen maken. Iets minder gecreëerd de tweede helft dan de eerste helft, denk ik. Maar uiteindelijk 7-0. Ja, dat is toch niet niks, hè? Jullie wilden heel graag naar Sydney, hè? Ja, we zijn... Ja, we voelen ons wel thuis in Sydney, dus ik hoop dat we daarna nog een keer terugkomen. Maar elke wedstrijd moeten we eerst stap voor stap. Dankjewel. Alsjeblieft. Lieke Martens met de lach in haar stem, hè, Diane? Ja, heerlijk inderdaad. Dat ze dan zo'n wedstrijd kan spelen en een beetje bepalend kan zijn. En lekker haar acties kan maken, naar binnen dribbelen, schiet op de goal. Ja, lekker. Sanne, wat voor indruk maakt zij op jou? Ja, ontspannen. Heel fijn voor haar dat de aandacht ook op anderen is. Dat heeft ze echt als een zware last gezien, volgens mij in 2019 bijvoorbeeld ook. Dat zag je ook bij Van Veenendaal bijvoorbeeld. Dan word je beste keeper van de wereld. Dat neemt zo'n zware lading op je schouders voor de komende jaren daarna. En nu, het gaat nu over Esmee Brugge, notabene de pupil van Martens, kunnen we wel zeggen. Dus het is voor haar ook heel fijn om daarvan te genieten. Dus er is wat last van de schouders en dat is echt heel goed. Ja, ik heb geloof ik het woord genieten ook in haar gesprekje een keer of zeven horen vallen. Gaan we even kijken of bondscoach Andries Jonker ook heeft genoten. Ja, dit is waar je op hoopt. Snelle goals in de beginfase. Voluit druk, volle bak druk vooruit. De eerste twee minuten na heel geconcentreerd. ene kans naar de andere. Geweldige goals. Dat gaat ook nog een goed gevoel. Ze zijn geluksgoals, van fantastische goals. Ja, dan loopt het zoals je wil. En aan de andere kant bij Amerika-Portugal gebeurt qua stand niks. Ja, dat is een soort van droomscenario. En dan kan je de tweede helft ook nog veroorloven om spelers te gaan sparen. Ja, want je bracht ook nog wat speelsters in. Gaf bijvoorbeeld Merel van Dongen minuten. Er was een soort publiekswissel voor Esmee Brugs. Is dat dan pure luxe positie? Ja, dat kan je niet doen als het 1-0 staat en je hebt goals nodig. Dan gaat dat niet. Maar die meiden trainen zo verschrikkelijk goed. En dat geldt voor allemaal. Hè. Dus we hebben 23, die andere 12, die trainen geweldig. En ja, als je een kans hebt om wat te doen voor ze, liefst zou ik ze alle 12 erin zetten. Maar ja, dat mag niet. Wel, de jongste WK-debutant aller tijden heb jij laten debuteren, Wieke Kapteijn. Ja, maar ook dat kan bij 5-0. En Danielle van der Donk had al een gele kaart in de vorige wedstrijd. Wil graag de volgende wedstrijd erbij hebben. Ja, het zekere voor het onzekere. En dan is Wieke het meeste haar type. Dan moet Wieke het doen. En dan is het mooi meegenomen dat ze zo'n jong talent is en gelijk nu haar minuten kan pakken. Ja, ik wil vaker gezegd, wij zijn geen opleidingselftal. Zij verdient het om hier te zijn in onze ogen. Zij hoort bij de beste 23 spelers van Nederland. En ja, als ze dan speelt dat te vergeven is in dit soort situaties, dan is het er van harte gegund en ze verdient het ook. Wat dacht jij toen je op de bank zat en die twee doelpunten van Esmee Brugge zag? Die zoekt nog een club. Ja, wie denk je dat er allemaal aan de lijn hangen vanavond? Ja, ik hoop van harte dat zij terechtkomt op het niveau waar ze hoort. En dat is gewoon in de top. Ze is net 20 geworden van de week. Geweldig talent, dat zien wij met z'n allen in Nederland al een tijd. En ja, vanavond onderstreept ze dat nog een keer. Ze is nu niet met clubs bezig, ze is alleen maar met ons bezig, met het Nederlands elftal. En straks dan komt er denk ik wel een club voor haar waar ze kan en mag gaan voetballen. Eerste helft 5 doelpunten, de tweede helft 2. Steekt dat dan nog wat magertjes af vergeleken daarbij? Nee, is logisch. Dan gaat in de achterhelft toch de volgende wedstrijd spelen. We wisselen heel veel, waardoor de dingen die vanzelfsprekend zijn wat minder vanzelfsprekend worden. Ja, en dan is dat niet gek. Andries Jonker was dat, die natuurlijk niet meer dan tevreden kan zijn. Hij zet Brugt ook nog even in de etalage. Ja, mooi toch? Heerlijk. Het is ook zo, dus die heeft zich vandaag wel laten zien. Ja, gaat weg bij PSV, is transfervrij. En reken maar dat alle grote clubs ter wereld vandaag hebben zitten kijken naar Esmee Brugt. Nederland is dus door naar de achtste finales. Gebeurt met glans, groepswinst en een monster score tegen Vietnam. Ja, kunnen jullie zeggen dat het toernooi nu pas echt begint voor Nederland, of doen we deze prestatie dan tekort? Nee, het toernooi is echt al lang begonnen. Het voelt misschien zo omdat je nu 7-0 van Vietnam wint, maar die 1-0 van Portugal tegen Portugal, dat is echt die eerste allergrote test. Ze waren ook niet normaal blij daarna en terecht. Want als je die verliest, ja, uiteindelijk had je dat, dan moet ik even goed rekenen. Maar had je eruit gelegen? Dat is zo belangrijk. Dus zo'n toernooi, een WK, begint eigenlijk gewoon meteen bij de eerste groepswedstrijd. Ja, Diane, zie je dan ook hoe moeilijk dat is als we naar het andere scherm eventjes met een half oog zaten mee te kijken naar de Verenigde Staten die tegen Portugal spelen? Ja, die hadden het erg moeilijk in deze wedstrijd. Ik bedoel, ik denk dat zij van tevoren zelf ook wel wisten dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. Dat heb ik zo een beetje gehoord vanuit de interviews. En dat bleek later ook. Portugal nog een laatste grote kans in de 80ste minuut of zo. Ja. Dus je kan hem ook zomaar verliezen. En wij zaten van tevoren al te rekenen van hoeveel doelpunten moet Nederland maken. Mm-hmm. Stel dat het doelsaldo gelijk wordt, dan gaat het gele kaarten. Als het gele kaarten gelijk is, dan krijgen we een loting in Sydney. Nou, dat is allemaal totaal niet aan de hand geweest. Nederland was heel duidelijk veel beter, scoorde ook heel snel. Het was heel snel gespeeld. Hoe ver, Sanne, kan Oranje komen? Op dit moment denk ik, moet het meezitten. Maar dan kan je de finale halen. Ja, ik ben misschien iets voorzichtiger, maar de halve finale moet er toch wel in zitten. Nou, ik denk, laat ik het zo zeggen, van alle teams die ik heb zien spelen op dit WK, kan iedereen van iedereen verliezen ten eerste. Mm-hmm. En vind ik Nederland het meest overtuigend. Japan? Japan is ook ontzettend, ik bedoel, maar goed, die profiteren ook. Zegt jou, hoor. Kijk, die scoren 11 doelpunten in 3 wedstrijden. Dat is nog minder dan. Meer dan Nederland. Dat is meer dan Nederland. Ja. Ik ben niet zo goed in rekenen. Nederland maakte er 9. Nee, inderdaad. Maar wat zij hebben heel erg geprofiteerd van het vreselijk slechte spel van Spanje. Ja. En zij voetballen op een counter. En op een counter heb je ook een beetje geluk nodig. En dus Japan is absoluut heel erg goed. Maar een van de favorieten op dit moment. Maar dat vind ik de Nederland echt zeker na vandaag. Geloof mij, heel de wereld praat na vandaag over Nederland. Kijk, dat gaan we eens even merken vandaag. Ik ga in ieder geval alles volgen straks. Maar eerst even Katja Snoeys. Die maakte namelijk vandaag haar eerste doelpunt op een WK. Hoe voelt dat? Ja, ik denk heel lekker. Ik denk sowieso omdat het een van de vroege goals was. Dus dat, ja, dat is als team fijn. Maar ook persoonlijk mijn eerste WK-goal. Dus ja, erg fijn. Ja, wat betekent dat voor je? Ja, ik denk gewoon weer een heel mooi mijlpaal wat je kan afstrepen. Zeker als spits zijnde. Ik denk dat dit hele toernooi voor mij al erg geniet is. Maar zo'n goal erbij al helemaal. Het was precies zoals jullie hoopten. Een vliegende start, hè, sowieso. Ja, zeker. Ja. Ik weet niet wanneer de eerste goal viel, maar voor mijn gevoel heel, heel snel. En ik denk dat dat altijd fijn is, dat dat toch de druk er een beetje afhaalt. En de 2-3-0 volgde snel. Dus ja, het zat er goed in vandaag. Hoe groot is het zelfvertrouwen in deze groep op dit moment? Ja, ik denk wel heel positief. Ik denk dat we in alle wedstrijden hebben laten zien wat we kunnen. Dat ja, vandaag natuurlijk misschien tegen iets minder tegenstander, maar ook daar moet je maar hetzelfde kwaliteit leveren en ze erin schieten. En dat doen we. Dus ik denk dat het wel laat zien hoe gretig we vooral zijn. Ja, want hoe schat je dat in? Wat zegt dit, zo'n grote overwinning tegen Vietnam, denk je? Nou, ik denk niet heel veel. Ik denk wel dat we laten zien, weet je, dat we aanvallend willen voetballen. En dat we dat kunnen en dat we die goals kunnen maken en die kansen creëren. Maar je weet ook straks in de volgende rondes gaat het niveau weer omhoog. Dus dan moet je dat dan ook kunnen doen. Ja, de volgende rondes. Hoe ver kunnen jullie komen? Ja, ik denk dat wij van iedereen kunnen winnen. Ja, die uitspraak hebben we vaker gehoord. Maar ik denk dat het gevoel echt wel constant in onze groep leeft. En dat alleen maar groeit gedurende het toernooi. Katja Snoeys, maker van de tweede goal. Ze noemt het zelf ook al. Goed dat het een vroege goal was, hè? Dat het niet de nummer 7 is. Ja, dat is lekker. Dat zei jij ook, Diane, aan het begin van de wedstrijd. Je moet gewoon eigenlijk meteen scoren, de band breken. Want anders kun je in zo'n 0-0 situatie tientallen kansen creëren, maar dan net niet of zo. Nou, nu was het eigenlijk meteen duidelijk. Ja, precies, ja. Dus de snelle goal, dat hielp heel erg in deze wedstrijd. Ja, ze staat ook wel meteen weer met beide benen op de grond. Want ze zegt ook, ja, deze overwinning betekent eigenlijk niet zo heel veel. Zegt eigenlijk niet zo heel veel, moet ik zeggen. Nee, en wat ik ook een beetje hoor in hun in de reacties is, ze waren zo bezig met eerste worden dat je tot dat moment leeft. En dan weet je eigenlijk even niet wat wordt je volgende doel. Dat is ook heel logisch, want je kunt wel zeggen, we willen wereldkampioen worden, maar dat is een onrealistisch doel. Omdat je, ja, ik, net als dat ik kan zeggen, ik wil als ik 70 jaar ben, 4 mooie kleinkinderen of zo. Dat is, daar ga je, moet je eerst een kind voor maken, laat ik het zo zeggen. En dan ga je daarna door met dromen. Maar wauw, wat een vergelijking. Ik laat jou gewoon even praten, Sam. Het is goed dat zij stap voor stap denken, laat ik het zo zeggen. Ja. Tegelijkertijd vind ik wel dat ze nu naar de waterpolo's moeten gaan kijken. En nu wel echt koppie om. En dan moet er langzaam maar zeker in gaan komen van, wacht even, we kunnen van iedereen willen, maar we gaan ook van iedereen willen. En we willen ook wereldkampioen worden. Want dat moet je wel echt voelen in je hoofd. Ja, en misschien is dat natuurlijk ook iets wat je buitenaf natuurlijk zegt. En natuurlijk binnen het team wat anders met elkaar bespreekt. Ja. Ik bedoel, als we vandaag bekijken en die wedstrijd tegen Amerika, ja, hebben we gewoon goed gespeeld. Dus ja, waarom niet, hè? Ja, bij die EK-winst in 2017 communiceerden ze ook naar buiten constant van, we willen laten zien hoe goed we kunnen voetballen. Wat de uitslag wordt, dat zien we, waar we gaan eindigen, dat zien we wel. Maar intern werd er gewoon gezegd, we willen Europees kampioen worden. Tuurlijk, ja. En dat is ook logisch. Ja. We gaan even vooruitkijken, want daar was het Nederlands elftal nog niet helemaal tot in staat. Logisch ook, adrenaline die spuit uit je oren na zo'n wedstrijd. Nederland is groepswinnaar geworden. En dat betekent dat de vermoedelijke tegenstander Italië of Zuid-Afrika is. 4 uur 's nachts in de nacht van zaterdag op zondag. Waar moet Nederland op hopen, vinden jullie? Italië of Zuid-Afrika? Poeh. Ja, dat maakt in deze, denk ik, situatie niet uit. Ik bedoel, ja, beide tegenstanders zou je op papier sterker zijn. Dus ik denk niet dat dat heel veel zou uitmaken. Ik bedoel, Zuid-Afrika is ook weer zo'n raar land. Hele snelle speelsters, zijn super hard in duels. Dus ja, ik weet niet, misschien dan liever voetballen tegen Italië. Maar ik denk niet dat dat uitmaakt. Sanne? Nee, ja, ik denk ook niet dat het uitmaakt. In Zuid-Afrika loopt inderdaad een spits die is zo snel dat je 2 keer met je ogen knippert. En, Katlana. Precies. En dat zijn altijd wel van die nare speelsters om tegen te spelen. Hoef je maar 1 onoplettend moment te hebben en je staat 1-0 achter. Tegelijkertijd Italië. Het is niet zoals bij de mannen dat je dan altijd 2-1 verliest. Dus nee. Die zijn wat grilliger dan dat. Dus het maakt niet uit. Zuid-Afrika iets onvoorspelbaarder. Italië kennen we ook wat beter. Hè? Wonnen we ook 4 jaar geleden op het vorige WK van. Italië won eerst van Argentinië met 1-0. Maar daarna gingen ze er met 5-0 af door Zweden. Tegen Zweden. Nou, we hebben in ieder geval gezien dat bij ons het koppunt wel goed zit. Nou, dan moet het helemaal goed komen. Nee, als je ziet hoe Italië corners verdedigt, dan zou ik zeggen, ga lekker gewoon eventjes zorgen dat je een corner krijgt. Ja. Je hoeft je eigenlijk niet eens op doel te schieten. Zorg dat je een corner krijgt. Stephanie van der Gracht mee. Ja, net zoals Zweden, die hoge ballen dan inbrengen. Ik bedoel, ja, zo moeilijk kan het dan niet zijn inderdaad met corners. Maar ja, daar hebben ze nu natuurlijk ook op getraind en beelden teruggekeken. Dus dat gaat denk ik wel anders zijn in andere wedstrijden. Ja, ja, maar kan je dat zo makkelijk aanpassen? Als je gewoon echt kopkracht tekort komt, je wordt niet eens 20 centimeter langer na 3 dagen. Nee, dat niet. Maar je kan wel anders verdedigen. Ik bedoel, ik ben ook vrij klein. Maar ja, je kan wel zo verdedigen dat jij degene bent die als eerst de bal raakt. Of eerst de tegenstander raakt voordat die kan koppen. Of gedrag van de keeper ook. Hè? Die kan ook iets meer de baas spelen in die 5 meter. Wat niet deed in ieder geval die wedstrijd tegen Zweden. Nog eventjes dan over Linette Berestein. Die is er nu niet ingekomen. Waarschijnlijk ook om haar te sparen dan voor die 8e finales. Want het was ook niet nodig. Denk je dat die dan terugkeert in de basis? Ja, als ze fit genoeg is dan zeker. Dat denk ik wel dat de Jonker dat gaat omzetten. Ja. Sanne? Ja, dat denk ik ook. Moet ik zeggen dat Snoeys natuurlijk een prachtige goal maakt vandaag. Als Snoeys er vandaag 3 had gemaakt, of 4, of ze was echt heel heet geweest, dan was het denk ik nog iets moeilijker geweest. Maar dat heeft ze ook weer niet gedaan. Dus denk ik dat Berestein toch nog wel de voordeel van de twijfel krijgt. Maar Snoeys is ook goed, ook fijn. In de nacht van zaterdag op zondag gaan wij hopelijk weer genieten van het Nederlandse elftal. Net zoals we vandaag hebben gedaan tegen Vietnam. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid en je analyse. Dank jullie wel, Sanne van Dongen en Diane Bito. Een goede diepe bal en een kans en die gaat erin. Ja, Nederland kan scoren nu en scoort ook. Ja hoor. En wordt Brugs uitgenodigd. Oh, ziet hij onze geweldig zeg. Voorzet Jansen, goal. Ja hoor. Volgende goal is Van Roor. Brugs zet voor en is daar nummer 5. Nee, weer die keeper uit de rebound. Raak van de Donk. Brugs heeft hem. Van der Gracht komt, daar komt hij. Ja hoor, daar is dan de 7e. Nederland wint de groep en gaat spelen in de 8e finale van dit wereldkampioenschap. Ja, de redacteur die deze complimentie heeft gemaakt, heel goed. 7 doelpunten komende zondagnacht om 4 uur. De 8e finale van Oranje, daar zijn wij natuurlijk weer bij. Met vanaf 3 uur een voorbeschouwing. Nu op NPO Radio 1, Sven op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. Fijne dag.